Eylül, Mehmet Rauf, seslendiren Vasfiye Sarıkaya. İkinci bölüm. Necip bu sefer bir hafta aralıksız pazar başında kaldı. Sabahları Süreyya'nın bıktırıcı ısrarına dayanamayarak Kotra'da ona eşlik ediyordu. Süreyya'nın Kotra hevesi kendisine her şeyi önemsiz gibi görme derecesine getirmişti. Haziran meltemleri pek çok eğlendiriyordu. Her gece havaya bakıp güya yarınki rüzgara dair keşiflerde bulunmaya çalıştıkça Necip ile Suat birbirlerine bakarak gülüşüyorlardı. Havanın durgun olması onu korkutuyor, artık akşama kadar rüzgar için çeşitli yönler kollayarak sıkılıyordu. İki kez öğle vakitlerinde havanın bozulması sebebiyle yarı yolda kalmışlar, bu yüzden de yemeklerini ancak saat 7'de yemişlerdi. Süreyya buna özür bulmak için ''Ne yapalım, her keyfin bir zahmeti vardır.'' diyerek yalnızca omuz silkiyordu. Bir defasında Suat da eşlik etti. Fakat öbür günler sandal pek erken çıktığı için işini bırakamayarak gelemedi. Necip bir saat daha beklenirse onun da işini bitirip onlara katılabileceğini görüyor, fakat Süreyya'nın bunu yapmayışına şaşırıyordu. Geldikleri zaman Suat'ı dikişiyle uğraşır, yemeği hazır bulurlar. Yemekten sonra tekrar balkona çıkıldığında Süreyya ancak yarım saat sabredebilir, sonra dayanamayarak yine sandalcıya işaret verir. Suat da Necip kendisini alıkoymak isterler fakat başaramazlardı. Bir defa bin zorlamayla evde alıkoydular. Fakat o gün hep Kotra ahıyla ofuyla geçtiğinden onlar da acı duydular. ''Ben sizin piyanonunuza karışıyor muyum? Siz de beni bırakın.'' diyordu. Süreyya çıktıkça Suat'la Necip ya karşıda yüzen sandala bakıp konuşuyorlar yahut piyanoyla oyalanıyorlardı. Bu Haziran öğleden sonraları sandal konusundan girilerek havadan sudan sohbetler sırasında Suat'ın ağırbaşlığı ve güzelliğine hayranlığı, tabiatındaki yumuşaklık ve sakinliğine tutkunluğu yineleniyordu. Sonra piyano onlar için büyük bir eğlenceydi. Suat, Necip'in getirdiği notaları sabahları yalnız kalınca çalmak için uğraşıyor, öğrenirse akşamları ona çalıyordu. Bazen öğrendim zannettiklerini onun yanında beceremeyince kızıyor, ''Ben işte iki sabahtır sizin için uğraşmıştım.'' diye hırçınlaşıyordu. Maskeli balada bir potpuri vardı ki bazı parçalarındaki güzellik ve tatlılığa Necip doyamıyor. Bunu bir sene durmadan dinlerim diye gülüyordu. Bazı havalar oluyordu ki ilk denemede beğenmemiş oluyorlardı fakat sonra bunu öyle bir beğeniyorlardı ki adeta bu derin zevkten sarhoş oluyorlardı. Travetia'dan melek kadar saf, Aya'dan o benim kaderim, sana merhamet versin. Artık geç oldu, adio parçaları böyle olmuştu. Onları en çok Menulescu büyülüyordu. Üçüncü perdenin finali olan yok ben çıldırmışım, bak nasıl ağlıyorum parçası defalarca tekrarlanıyordu. Ah Menü diye Necip mırıldanıyor, piyano ağır ağır inleyerek onlara her şeyi unutturuyordu. Sonra şen havalar geliyordu. Travetia'nın girişi, Carmen'in marşı, dördüncü perdenin girişi Necip'i mest ediyordu. Ah, rustik süvari diye yalvarıyordu. Fakat Suat bunun ancak şarap şarkısıyla Lola'nın şarkısını kolayca çalabiliyordu. Kolay parçalar peş peşe geliyordu. Verdi, ikisinin de en çok tercih ettikleri tek bestekardı. Onun için eserlerini zevk alarak dinliyorlardı. Şimdi Pucci'yi de beğeniyorlardı. Suat bir senedir Menulescu'ya el sürmediğini söyleyerek gülüyor, hiçbir şey ummadımdı diyordu. O zaman bu müzik merakının kaynağını anlatmaya başlıyordu. Nasıl olup da babasının 40'ından sonra bir Avrupa seferi sonrasında violonsele merak saldığını, sonra kızını nasıl uddan, kanundan alıkoyup piyanoya çalıştırdığını anlatıyordu. Dışarıda köpüren rüzgarla perdeler uyanırken güneşin sunduğu o ılık gezilik içinde nasıl da rahat ve bu müzik sarhoşluğu içinde nasıl da mutluydu. Kendini, dünyayı, her şeyi unutuyordu. Süreyya'nın geri dönüşü onlar için bir işaret gibiydi. Hemen hazırlanırlar, gezmeye çıkarlardı. Suat gülerek, ''Dadı sen de gel.'' der. Fakat Behice Dadı yalıda beklemeyi tercih ederek, ''Siz gidiniz kızım, haydi Allah keyfinizi artırsın, efendilerim.'' diye çekilirdi. Artık bu hemen her zaman tekrarlanıyor gibiydi. Her akşam kavak yoluna çıkıyorlardı. Orada karakolu geçince küçük bahçeye girdikleri de oluyordu. Her zaman Süreyya kapıdaki levhayı gülerek okur, "Güzellik gösteren bahçe," derdi. Burası Necip'in düşüncesine göre Boğaz'ın en güzel yeriydi. O kadar ki başka her yeri unutuyordu. Burada alabildiğine bir açıklık vardı. Gözün görebildiği her yeri seyredebiliyordunuz. Ondan daha muhteşem hiçbir şey olamazdı. Deniz ayaklarının altında bütün hareketliliğiyle serilmiş gülümsüyor. Ufuk birbirlerini kovalayarak dalgalanan tepe sesleriyle mavileşerek dumanlanıyordu. Kendi kendine hayret eder ve başka türlü açıklayamayınca buna "sadece bir tepki," diyordu. Uzun süre kalabalık içinde yaşadıktan sonra şimdi bu sessizlik ihtiyacı pek doğaldı. Bütün bir kış sonu acı bir kinle biten bir ilişkinin peşinde Beyoğlu kasırgasının değersiz bir tozu gibi olmuştu. Şimdi ruhunda, vücudunda sessizlik ve ümit ihtiyacı vardı. Sonra buradaki içtenlik ve gizlilik, bu masumluk ve sessizlik, bu taraflarda insanlığın kötülüklerinden şüphe ettirerek unutturan meleklere yaraşır sessizlik, kendisini bütün pisliklerden kurtarıyordu. Uzun bir ahlak hastalığından şimdi temiz ve sağlam çıkıyor gibi geliyordu. İnsanlardan kaçanlardaki tecrübelerin şiddetini genele yaydıktan sonra ulaştığı sonuçlar ona şimdi pek acımasız, pek kesin görünüyordu. Böyle şeyler hakkında kesin hükümler vermek kadar budalalık olmadığını kabul ederek o halini haksızlık sayıyor. Bütün Suad'a benzeyen yüce kadınlardan kalben af diliyordu. Suad'ın sessiz ve sakin bakışı onu ağlatacak kadar üzüyordu. Bütün yüzünde, dudaklarında, alnında öyle bir masumluğun nur dairesi görünüyordu ki, önceden beri bu şeylere çok oyalandığı için olanca önemiyle takdir ediyor, "Herkes de benim gibi değil mi?" diye deneyimli geçinenlere gülüyordu. "Bütün suç işi genelleştirme ve sonuç çıkarmada," diyordu. Kendine has bir bakışla bakıp genele yaymak. "İşte bir cinayet. Oh, beni affetsinler." Sonra aslında bunun cezasını da kendi çektiğini düşünerek kalben büyük bir ihtiyaçla mutluluk anının artık gerçekleşmesini istiyordu. Asıl sorun onun gibi bir kadın bulmaktı. Tereddüt ediyordu. Nasıl, bu mümkün olur mu acaba? Onun gibi biri, kendi şüphelerini, şimdi tedavi edilmeyen bütün yaralarını ipek elleriyle saracak, onları iyi edecek. Masumluk ve sessizlik içinde güzel kokularla kokulandıracak bir kadın. Hep bu düşünceyle oyalandığı için bir akşam yine büyük dereden gelirken Süreyya bir sebeple kendisine "Evet, evlenmeli azizim," deyince titredi. Sonra gülmeye başladı. 3 ay önce evliliğin o kadar aleyhinde bulunan Necip, 16 yaşında bir okullu gibi şimdi onu kutluyordu. Ve işte buna gülüyordu. Fakat aldanmak, yanılmak zihnini dehşete sürüklüyordu. Suat gibi bir kadın hayal ederken, burada hep gözünün önünden sonsuz bir kocalı kadınlar alayı geçiyor, o zaman bir dakika yine eski Necip olarak omuz kaldırıyordu. Bu sıralarda bir gün, erken kalkmadığı için kendisini evde bırakıp gitmiş olan Süreyya, görünüşte darılarak, gerçekte ise odanın güneş gören gölgesinde dikişiyle oyalanan Suad'ın karşısında sigara içen Behice dadının yanında oturmayı tercih ederek uzanmış bakıyor. Suad'ın dikişini seyrederek bu ailenin sakinliğine hayran oluyordu. Suad ara sıra bir iki söz söyleyerek ikide bir de başını çevirip dalgın gözleriyle sandalı arayarak dikişini dikiyordu. Arkasında ince siyah çizgili bir keten gömlek vardı. Saçları başının üstünde, kestaneye yakın rengiyle dalgalanarak bir bulut gibi kümeleniyordu. Bu o kadar güzel bir tabloydu ki, şüphesiz ki kadınları güzelleştiriyor diye karar verdi. Eski Necip sesini yükselterek, "Fakat düşündürüyor," dedi. Evet, gerçekte Suat dalgındı. Fakat ikisi de bir de başını çevirip baktığında, gözlerindeki o endişe, sandalı görünce öyle bir rahatlamaya dönüşüyordu ki, bu dalgınlığın sebebi kolayca anlaşılıyordu. "Ah, ne kadar seviyor," diye düşündü ve içi sıkıldı. Çünkü kendisinin böyle bir eşi olsa bile Süreyya gibi sevileceğini garantileyebilir miydi? Ve bir söz sırası düştüğünde ona da söyledi. Evlilik hakkındaki bütün fikirlerini anlattı. Necip aslında Suat'ın ona nasıl bir ilaç, nasıl bir kalp kuvveti olduğundan bahsetmek. Peki evleneyim ama bana sizin gibi, kendiniz gibi birini bulunuz demek istiyordu. Fakat sözü ağzında dolaşıyor, bir türlü çıkmıyordu. Sıkıldığına şaşıyor, bunda bir sakınca olmadığını kabullenmek istiyor ama bir türlü o kelimeleri söyleyemiyordu. Buna bir dadı engel olamazdı herhalde. O dinlerken bile anlamıyor gibi bakardı. Hem ondan gizlemek için hiçbir sebep göremiyordu. Bunun için onun kendinde nasıl bir değişikliği gerektirdiği, içinde yaşadığı büyük çölde kendisine nasıl bir ümit vahası ve emel olduğu konusunu uzun uzun anlattığı halde sonucu söylemeyerek tereddüt etti. Suat tüm bunları suskun bir şekilde dinliyordu. Kadınlar hakkında Necip'in kötü düşüncelerine, şüphelerine gülerek "Oo, hiç öyle değildir. Aman ne kadar aldanmışsınız," diyordu. Onun tanıdığı kızlar vardı ki o hepsini beğeniyordu. Ve böyle kolaylıkla beğenebildiği için de Necip şüphe ediyordu. Suat sonunda "Söyleyiniz bakalım, nasıl bir kız istiyorsunuz?" dediği zaman dondu kaldı. Omuzlarını kaldırarak "Nasıl olursa olsun, asıl gerekli olan halidir," dedi. O zaman Suat tekrar sordu. Ayrıntı istiyordu. Konuşma öyle bir yere geldi ki sonunda mecbur olup "Sizin gibi olsun," dediği zaman Necip kendi de sebebini bilmeyerek kızarmıştı. Suat'ın normal ve sakin olan yüzü hafifçe kızardı, sustu. Sonra başını kaldırıp "Teşekkür ederim. Fakat iltifatı başka bir zamana saklayınız da," diyerek devam etti. O zaman asıl güç şey yapılmış olduğundan, evlenmekten çekinme sebebinin onun gibi bir kadına rast gelmemek korkusu olduğunu anlattı. O söyledikçe Suat da utangaçlık yok oluyordu. "Çok," diyordu. "Çok, siz görmemişsiniz. Tabii göremezsiniz. İltifatlarınızı boş yere harcıyorsunuz. Neler var neler." Ve mahzun, boynunu bükerek tekrar ediyordu. "Neler." Evet, neler vardı. Fakat işte Necip onların hepsini görmüştü. Ancak Suat gibi olursa yaşayacağına karar vermişti. Onun için bir kadın bulmayı bile düşünen Suat'ın bu konudaki yüzeysel fikirlerine bakarak söylediklerini onun hakkında beslediği güzel fikirlere yakıştırıyor, bir süs gibi düşünüyor, kötülük görmemiş, pislik bilmiyor, diyordu. Sonra anladı ki Suat hali sözünden incelik ve güzellik anlamıştı. O zaman iyice anlatmaya başladı ve bu anlatımı uzun sürdü. Birer birer, olaylarla örnekler göstererek, onda tam karşılığını bulamadığı meleklik kavramını anlattı. Ve bunun bir kadın için nasıl bir güzellik ortaya çıkardığını, yumuşaklık ve sabrı, şefkati, sakinliği ve gülümsemesiyle bir kadının nasıl daima tapınılmaya değeceğini itiraf etti. Suat, "Nasıl? Bir kadını sabır ve tahammülü için mi seversiniz?" diyordu. Necip tekrar güzelce açıkladı. Bunun kadınlığı nasıl süslediğini, sakinlik ve tebessümün bitkin ve kahrolmuş erkekler için nasıl bir güç ve teselli olduğunu anlatıyordu. Suat artık dikişini yanına koymuş, başını koluna dayamış dinliyordu. Kendi kendine, "Süreyya da böyle görse, böyle düşünse," diyordu. Fakat bir şey söylemedi. Sade, Necip bitirdiği vakit gülerek, "Herhalde bütün bunlar yemek kadar önemli değildir," dedi. Necip onun ne düşündüğüne dair bir şey anlayamadı. Bunu ancak yemek sırasında anlayabildi. Orada bu konu bir daha Süreyya'nın yanında tekrar edildi. Suat evlilik konusunu açmış anlatıyordu. "Onun için zor," dedi. Süreyya, "Neden?" diye sorduğu vakit Necip bir an "Benim gibi istiyor," diyeceğini düşünerek farkında olmadan kızardı. Suat bir süre tereddütten sonra sadece "Kendisi pek zor beğeniyor da," diyebildi. Bu gizlilik, bu küçük sır Necip'in tüm kalbini titretti. Bir saniye bile olsa ruhu haz içinde kaldı. Aralarında böyle bir şeyin bir sır oluşu onu o kadar mest ediyordu ki hep bunu düşünüyor, uzun uzun bununla oyalanıyordu. Fakat 2 gün sonra bir şey oldu ki bütün ruhunun sakinliğini alt üst etti. O gün öğleden sonra üçü birden yine bahçeye gidiyorlardı. Bu boğazın köşe bucağının dumanlarla dolup denizin sıcaktan halsiz serildiği sıcak bir gündü. Ancak bahçede otururlarsa sıcağın şiddetinden biraz kurtulacaklarını, orada biraz hava bulacaklarını sanmışlardı. Bahçenin yolunda yürürlerken karşıdan bir gencin geldiğini gördüler. Delikanlı bu kadar ıssız bir yerde birisi hanım olmak üzere üç kişinin dikkatli bakışları altında bulunmaktan vücut bulmuş gibi hafif bir sıkılganlıkla geçti. Bu güzel, zarif, ince bir delikanlıydı. Geçince Süreyya Suad'a "Bu kim Suat, tanıyor musun?" diye sordu. Kendisini birkaç kere daha gördüğünü zannediyordu. Ara sıra şurada burada rast geldikleri olmuştu. Hatta dün Necip yanlarındaki yalının iskelesine sandalla çıkarken görmüştü. Birden hatırlamaya başladı. Bir günde vapurda rast gelmişti ona. Vapur yeni mahalleden kalkıp aşağı doğru dönmek üzere pazar başına yaklaştığı zaman yalılara pek dikkatle bakması dikkatini çekmişti. Necip bunlarla oyalanırken Suat Süreyya'nın sorusuna "Bilmem" diye cevap verdi. Necip bu konuşmalar arasında bu çocuğun karşılarına çıkmasına önem vermeyerek sebebini ararken öyle geldi ki Suat bu sözü söylemek için bir an tereddüt geçirdi. Ve bu yeterli geldi. Bir anda eski Necip, şüpheli, sinirli, karanlık Necip tekrar uyandı. Kadınlardan öyle hıyanetlerle aldatılmış, bazılarını o kadar küçümseyerek aldatmıştı ki, şimdi kalbine bir yılan girmişti. Suat'tan başka hangi kadın olsa şüphe edecek bir kabiliyet kazanmıştı. Hatta ona bile, şüpheciliğinin alışkanlığıyla, Suat için bile kendi kendine, "Sakın!" diye başlayan ses, dudaklarını ıslatan tebessüm. Bunlar şüpheyi azdırıyorlar ve o zehri kalbine akıtıyorlardı. "Ah, ben budalayım, deliyim," dedi. Bunda hiçbir ilişki, bu ihtimal için hiçbir sebep yoktu. Kendinden bir tiksintiyle kaçmak isteyerek, "Hem mümkün değil, mümkün değil," dedi. Fakat eline geçen her hükümsüz sebeple üzüntüler bulmaya o kadar alışmış, onu öyle bir zevk derecesine çıkarmıştı ki, ihtimali gerçekmiş gibi düşünmeye koyuldu. Bu önce yavaşça sokularak, okşamalarla, ricalarla dinlemeye zorlayarak elinde olmadan ortaya çıkan bir sürü sorularla başladı. Bunlar öyle şeylerdi ki dinledikçe düşündürüyor, şüphe etmek zorunlu oluyordu. Ve şüphe gelir gelmez sade bir ihtimalle yerleşen bu düşüncelerle cehennem azabı içinde yanmaya başlıyordu. Suad'ın başka birisini sevmesi ihtimalinin, onun temizlik ve masumluğundan doğan şüphenin zehirli tırnakları vardı. Dokundukları yeri ateş gibi yakıyorlardı. "Ya öyleyse, ya Rabbim, ya bu gerçekse," diyordu. Bu ihtimal onu gerçekmiş gibi rahatsız etmeye başlayınca Suad'a olan güveni zayıflıyor ve ondan farkında olmaksızın uzaklaşmış oluyordu. Ona bakarak bu gözlerin, bu dudakların, böyle kirli hıyanetlerin kadın olmadığını düşünmek, Suad'ın o kadar zamandır hayran olduğu melekliğini hayal etmek istiyor. "Nasıl olur? Başkaları için tamam ama onun için mümkün değil," demeye uğraşıyordu. Onun her günkü hayatını göz önüne getirerek bu hayatta öyle ihtimaller bulunmadığını tekrar ediyordu. Fakat o sorular, o hain sorular tekrar kulaklarına, tekrar ruhuna sokuluyor, uzayıp gidiyordu. Öyle olmasına ne engel vardı? Kadın değil mi? Diyordu. İnsan onları ne zaman yeterince anlayabilirdi, tanıyabilirdi? Görünür bir sebep, bir işaret yoksa bile herkes bilmez miydi ki kadınlarda böyle şeyleri gizleyebilmek için ne hain yetenekler, kolaylıklar, ne başarılar vardı? Hem kadınlara hıyanet için sebep sormak kadar budalalık olur mu? Bu onlar için bir ihtiyaç, aldatmak, hıyanet etmek doğal ve hayati bir görev değil midir? Ah, onlar böyle pisliklere aldattıklarına, kendilerine, büyük, temiz ruhlarını aldananlara acaba nasıl bir bakışla bakarlar ya Rabbim? Bunlara bir cevap gerekiyordu. Cevabı ararken Süreyya da böyle bir tavra yatkınlık buluyor, kadınların ketum oluşları, gizemli oluşları onu sebepler bulmaya itiyordu. Sonrasında da artık olaylar uydurmaya başlıyordu. Gerçekten böyle bir şey olsaydı diye yanarak düşünürken, delikanlının önceden verilen haberler üzerine orada burada karşılarına çıkması, hatta bugün Suad'ın kendilerini buraya getirmesi de belki hep onun için olduğunu düşünmek onu harap ediyordu. Ah, hepsi mi? Hepsi mi öyleydi? Hepsi mi aynıydı? Onun da böyle bir şey yapması, yapabilmesi mümkün müydü? Öyle mi? Önceleri kadın kelimesi kendisi için sadece saçma, hain, kuş beyinli anlamlarına gelmişti. Ve şimdi tekrar kadın kelimesini o anlamda kullanınca o kadar zaman masumluğuna hayran olduğu Suat içinde düşünmek ona acı, pek acı geldi. Mümkün mü Suat? Sen de böyle şey yapar mısın? Sen de mi çamursun? Ya Rabbim, sen de mi Suat? Diye sormak istiyordu. Şüphelerini doğrulayan bir sebep bulamaması, kendini tam olarak inandıramamak da onu rahatsız ediyordu. Ah, ne kadar yazıktı. Bu kadar güzel, temiz bir ruhun da heveslerine esir olması, çirkinleşmesi, kirlenmesi ihtimali. Ah, ne kadar yazıktı. Neden böyle oluyordu? İnsanın hayatını temizliği, saflığı, namusu için feda edebileceği bir kadın bulmanın ne kadar güç olduğunu düşündükçe kalbi derin bir acıyla sızlıyordu. Sonra Süreyya'ya bakıyor, onu habersiz, masum, şüpheden uzak gördükçe zavallı Süreyya diyordu. Onların mutluluk köşkü, o kadar zaman gözünde büyüttüğü, yücelttiği bu namus yuvası üzerine yıkılıyor, altında kalıyor sanıyordu. Zaten var mıydı acaba? Bir yuva, bir mutluluk, bir namus var mıydı? Hiçbir yerde yoktu ve budala, bunun olmadığını, hiçbir yerde olmadığını bildiği halde burada var sanmıştı, öyle mi? İşte kendine bir ders. Fakat o bundan da yararlanamayacak. Ah, o hala akıllanmayacak. Hala şair ruhunun aşağılık bir çocuk oyuncağı olacaktı. Kesin olarak kabul etmemekle beraber, gerçekmiş gibi ayrıntıları düşündükçe, tecrübeleriyle bu ayrıntıları o kadar canlı, o kadar gerçek hayal ediyordu ki, bunun gerçeğine aldanarak şimdi inanmaya başlamıştı. Suat için hiç aklına getirmediği bu pislikler şimdi bir tesadüfle, bu olasılığın onun için de geçerli olduğunu kabul etmek zorunluluğuyla ezilirken, Suat, ne oluyorsunuz, dalgınsınız Necip Bey, dediğinde, burası o kadar güzel ki insanı mahzunlaştırıyor, diye cevap verdi. Kendi kendine, nasıl mümkün olur da bu saf ses başka birine seslenmesin ve bundan mutlu olsun ve bunu gizleyebilsin, diyordu. Ve böyle onların hayatını Suat'ın kendilerinden gizlediği bir aşikane hayatı varmış da, kendisi bunun şahidiymiş gibi, her türlü ayrıntılarına kadar görür gibi, o hayatı onlarla beraber yaşıyormuş gibi, onlarla gizli mektuplar, haberlerle yahut ayrılıklarda tekrarlarla, ricalarla titreyerek verilen kararlarına Süreyya ile kendinin de nasıl oyuncak olduklarını gördükçe haykıracak kadar acı duyuyordu. Suat'ın sıtmaya tutulmuş ateşli arzularını, ona aşkını göstermek için nasıl her şeye feda etmek, her şeyi önemsiz gören yeminlerini, titriye titriye nasıl beklediğini, nasıl aradığını, gördüğü zamanlar nasıl mutlu olduğunu, ona kalbinin nasıl bir mutluluk hamlesiyle atıldığını ve bütün bunlar içinde kendisinin nasıl aşağılandığını, onun yanında hiçbir yeri olmadığını görüyor ve adeta ölüyordu. Evet, ölüyordu. Önce Süreyya'ya acımakla başlayan duyguları, şimdi kendinin de bir oyuncak olmasına kabarmış, hırs, acı, iğrenç bir ateşle onu yakmaya, hiddet ve öfkeyle onu kudurtmaya başlamıştı. Ah, eğer sen de yalansan Suat, eğer sen de hainsen, o halde kime tutunmalı, neye inanmalı diye düşünerek ağlayacağı geliyordu. Şimdi nasıl anlıyordu? 2 aydan beri olayları çözümleyerek ciddi denemelerle kurulan felsefe binasının, onu büyük bir teselli soluyla şifaya kavuşturan, yaşamaya cesaret ve ümit veren bütün düşüncelerinin bir anda ne kof, ne gülünç bir şekilde boş olduğunu nasıl anlıyor, onların yıkıntıları altında nasıl harap oluyordu? Ah, hepsi boş, hepsi mi haindi? Demek hepsi istisnasız hain olabilirdi. Her şey boş, hep felsefeler, inançlar, meslekler, hepsi. Ama bu kadınlardan bir tane olmayacak mıydı ki, bir yüce ihtiyaca aşık, tutkun, büyük fikirleri hayal olmaktan çıkmış, kendinde taşıyan, bu pisliklerden nefret ederek, pak ve gösterişli yaşasın? Hiç, hiçbir tane. Halbuki o, bu imkansızlığın olabileceğini düşünmüştü. Hayatın hareket hattının her yönünü gören fikirlerin ne kadar ruh meclisimize uydukları, ihtiyaçlarımıza uygun geldikleri için ortaya çıktıkları ve nasıl işte sadece onun için doğru saydıklarını tekrar teslim etmeye mecbur olması, dünyada sabit, dengeli bir gerçek, yüce bir fikir olmayıp zamana, mekana, şahsa göre hep boş, hep anlamsız kalışlarını tekrar görmek onu eziyordu. Suat da öyle görmüştü. Çünkü ruhunda öyle bir ihtiyaç, bir temizlik, namus arzusu vardı. Şimdi kendi büyüttüğü, kendi yükselttiği hayali amacın ne kadar büyüdüğünü, imkansız olduğunun, hatta neredeyse kuruntu gibi bir şey olduğunu düşünüyordu. Eve gidince biraz önce bir olasılık derecesinde kalabilen durum kolayca gerçek haline girdi. Evin her günkü hayatında ancak şimdiki gözleriyle bakılırsa görülebilecek, bu fikir ve şüpheyi doğrulayacak ve güçlendirecek şeyler görür gibi oluyor, köşede gizli şeylerin gölgesi var gibi geliyordu. Suad'ın alışkın olduğu hayat tarzında, işlerinde, gidip gelişlerinde, kayboluşlarında önceden bir anlam verilmeyen fakat şimdi epeyce anlam verilebilecek haller vardı. Yukarı hizmetini görmek için tutulmuş bir Rum hizmetçi kızı vardı ki böyle işler için yaratılmış gibiydi. Pencerelerde, kapılarda, odaların ıssızlığında hep bu hayatı kolaylaştıran bir uygunluk göze çarpıyordu. Kendinden iğrenerek, fakat içi yandığı için arzusuna dayanamayıp gizlice araştırdıkça bir iz, artık hiç şüpheye meydan vermeyecek, onu gerçekle yüz yüze getirecek bir eser görmekten korkuyordu. Odasına kapanıyor, üzerine vazife olmadığı için önem vermemesi gerektiğini düşünerek başka şeylerle uğraşmak istiyordu. Fakat bir fikir, onu gelip kavrayan ve tatlı olduğu için de terk edilemeyen, pek çok acı olduğu için de o kadar tatlı gelen bir fikir vardı ki ona teslim olmamak elinden gelmiyordu. O delikanlının bakışıyla kendilerini görüyordu. Bu önce o kadar yoğun bir açıklıkla kendini yaktı ki, öldürürüm diye söylendi. Evet, kendinde o çocuğu öldürebilmek kabiliyetini görüyordu. Bazen bir dönüş oluyordu. Aynanın karşısına geçip elleriyle şakaklarını yumruklayıp, Suat, Suat, ama bu nasıl mümkün olur? O değildir. Ben kötü, kötü bir adamım, dedi oluyordu. Fakat Suat'a dikkat ettikçe onu tanıdığı gibi değil, pek başka türlü bir kadın görüyordu. Onu sakinliğinde, yumuşaklığında korkunç fırtınaların gök gürlemesini görür gibi oluyordu. Ve bu yürekte gerçekten eşsiz bir kadın, fırtınalı bir kadın kalbi bulunup da böyle rastgele bir çocuğun iradesine teslim edişini, onun için herkesi, her şeyi feda edecek bir hale gelişini, etrafı kırmızı görmeden düşünemiyordu. Ve zavallı Süreyya, habersiz ve safça tüm bunları yükleniyordu, değil mi? Kendisi bile kılı kırk yararcasına pek ince araştıran, o kadar her şeyi çok önceden düşünen biri olduğu halde hiçbir şeyden şüphe etmiş miydi? Çünkü kadın, çünkü doğru yoldan sapmış diyordu. Çünkü bu iş için vücut bulmuşlar. Çünkü kadınlık demek aldatmak olduğu için ne kadar çok kadın olurlarsa o kadar kolay aldatabileceklerdi. Ve Suat, Necip'in gözünde kadın, her anlamıyla, her inceliğiyle, bütün şiirleri, bütün pislikleri, her kabiliyeti, her eğilimiyle kadın, en yüksekleri kadar büyük kadındı. Bari karşı koyamayacağı, senelerin söndüremeyeceği ateşli büyük bir bağ olsaydı, bari böyle bir tutku özrü olsaydı. Hayır, öyle olamazdı. Buraya geldiklerinden beri şu 3 ay içinde böyle yapmak, bu aşağılık eğilime boyun eğmekten başka bir şey değildi. Öbür gün akşamüstü yine delikanlı sandalla yalının önünden geçiyordu. Necip odasından aşağı bakınca balkonda Süreyya ile Suat'ı gördü. Sandal uzaklaştıkça Suat gözüyle izliyordu. Çocuk ikide bir de başını çevirip arkasına bakıyor, korkuyor gibi bir çekingenlik belirtisi gösteriyordu. Ve perdenin arkasından bakarken, dalgın Süreyya'nın yanında Suat'ın gözlerinde bir gülümseme uçuştuğunu hissedince, zaten sıkılan göğsünde bir daralma hissetti. Haykırmak, bir şeyler yırtmak, birini öldürmek ihtiyacıyla kuvvetsiz bir şey yapamamak azabıyla artan kızgınlıkla, buradan kaçmak, ona birden açılan kurtuluş ufku gibi göründü. Bu kararı verdikten sonra biraz rahatladığını zannetti. Bunun için elinden geldiği kadar gülümsemeye, tekrar geleceği için söz vermeye kendini zorlayarak kalktı. Hemen o vapurla kaçtı. Fakat oradan ayrılmanın azabını artırmaktan başka bir şey olmadığını yolda anladı. Orada oldukça her şeye engel olmak, varlığıyla her şeyi engellemek, hiç olmazsa orada bulunup emin olmak ihtimali vardı. Şimdi ise başıboş kuruntularına dalmıştı. onun yokluğunun bile onlara bir imkan olabileceğini düşünüyordu. Bu fikirlerle hayatı bir zehir oldu. Ne yapsa bu kötü fikirlerden kendisini kurtaramıyor, bunun kendi hayatına nasıl gaddar bir darbe olduğunu görüyordu. Artık ruhu haraptı, gıdasızdı. Hayatını nasıl sürükleyecek, kendini nasıl bir rahatlama köşesi bulacaktı? Artık hiçbir kadına güvenmeyecek, hiçbir göze aldanmayacaktı. 3 gün, nerede ve nasıl yaşadığını bilmeyerek yandı. 4. gün bir arkadaşının anlattığı bir hikaye üzerine aklına Tarabya'daki otele gitmek geldi. Bu sene oranın pek eğlenceli olduğuna güvence veriyordu. Fakat Süreyya'dan aldığı bir mektup bu kararını hemen uygulamasına engel oldu. Süreyya, Suat aklıma getirdi. Zaten erkeklerin bu konuda ne kadar ihmalci olduğumuzu tekrarlamaya gerek yok. Meğer bu Temmuz'un 3. günü bizim 6. evlilik yılımızmış. Bunun için küçük bir aile şenliği yapmak istedik. Aile fertlerinden düşündük, davet etmek için bir seni bulabildik. Anneme de haber gönderdim ama gelemeyeceğini biliyorum. Sana programı yazamayacağım. Bu daha çok ümit verir de hevesle gelirsin diye yazmıştı. Zavallı Süreyya dedi. Onu sandalıyla, programıyla, evlilik yıldönümü masalıyla ne kadar gülünç ve bunun için ne zavallı buluyordu. Ama kendisi de gülünç, kendisi de zavallı değil miydi? Bunun için önce kendini bile aldatmak isteyerek, orada bulunup görmek, emin olmak, böylece azabını son dereceye getirmek için, zevki için koşmak isterken, sonra hemen o gün izin alıp doğru Tarabya'ya otele dönmeye ve bu işte kendine ait hiçbir şey olmadığı için artık düşünmemeye karar verdi. Suat'ı göreceği zaman kalbi çarpıyordu. Onun berrak gözlerinin önünde ağlamak ihtiyacıyla ezildi. O tam tersine, şen, bugün için süslenmiş ve ah ne kadar güzel olmuş anlatıyordu. Hanımefendi gelememişti, hatta dadısını bile göndermemişti. Bugün Süreyya'nın geldiği vapurda beklemişlerdi. Bunun için sadece 3 kişi kaldılar. Süreyya ile Suat o kadar şen, o kadar mutlu görünüyorlardı ki Necip karşılarında yüzünün çatıklığını saklamak için uğraşıyordu. Fakat yemeğin sonunda bir söz, bir seferde içilen, o anda hayat veren bir şifa kasesi gibi oldu. Bütün acıları sönüp yerine büyük bir rahatlık veren, güvenden oluşan bir huzur ve teselli geldi. Süreyya Suat'ın suçlarını sayarken birdenbire, ''Ha, asıl büyüğünü unuttum. Bilsen Necip, Suat artık esrar kumkuması olmuş. Meğer benden neler gizliyormuş.'' diye anlatmaya başladı. Bu Suat'ın keşfedip kendine söylemediği bir komşu sevgilisiydi. Gerçekten Süreyya da bundan biraz şüphe eder gibi olmuştu. Bir delikanlının buralarda çok dolaştığını fark etmişti. Necip ilk olarak kendi kendine Süreyya'nın şüphesi üzerine uydurulan bir öykü dinliyorum zannetti. Süreyya bir gece uyumak üzere bulundukları sırada ortaya çıkan bir gürültüyle nasıl korktuklarını anlatınca artık şüphesi kalmadı. Gürültünün sebebi bir kayınpederin oğlu dışarıdayken gelinin sevgilisine pencereden mektup verirken görmesi üzerine çıkmıştı. Süreyya katılarak anlatıyor, Suat'ın bunu çok önceden anlamış olduğunu söyleyerek bir yandan da çatalını kaldırıyor. Görüyorsun ya neler gizlemiş diye şikayet ediyordu. Fakat Necip dinlemiyordu. Aniden kan beynine sıçramıştı. Boğuluyorum zannetti. Bu kaldırabileceğinin üstünde bir sevinç oldu. O kadar ki yemekten kalkınca hemen odasına koştu. Deli gibi söylenmeye başladı. Kalbini tutarak değilmiş, değilmiş, şükür ya Rabbi diyordu. Kendi kendine ah canavar, ah haydut diyordu. Suat, Suat, beni affet fakat hayır etme. Bilsen etmezsin, bilsen benden nefret edersin. Ben dünyanın en temiz meleğinden şüphelendim diyordu. Birdenbire karşıdaki aynada kendisini gördü. Başkalaşmış yüzünde gözleri o kadar garip bir bakışla bakıyordu ki durdu. Bu gözler sanki aynadan kendine neden diye bakıyor gibi geldi. Evet, bütün bu ateşlerin, kıskançlıkların sebebi neydi? Hem kurulmamış hem sabit olmayarak. Sonra onun ismini söylerken böyle sadece Suat diye söylerken bu büyük zevk. Bütün bu heyecanlar nedendi? Gözleri donuk, karanlık bakıyordu. Bir an oldu ki aynadan kendine bakan gözlerinden korkarak geri çekildi. Sapsarı olmuştu. Bundan sonra geçirdiği günler birkaç günün kabusundan sonra senelerden beri tanımadığı mutlu bir hayatı oldu. Sakinlik ve güzellik içinde denizle gökyüzüyle yaşayarak, kendini gittikçe daha çok avcunun içine alan bu yoksunluğa boyun eğerek, farkında olmadan cazibesine kapılarak günlerin ard arda geçmesine yabancı kalıyordu. Sabah yolculuklarının, kotra gezmelerinin, rüzgarın, güneşin yorduğu vücutları, denizin mırıldanmalarının uyuşturduğu sinirleri, sıcaktan kamaşan gözleriyle eve geri dönünce oradaki uyku ve gölge, midelerine hazırlanmış yemek, kendilerini bekleyen gülümseme bir şifa gibi geliyordu. Öğleden sonra ara sıra rüzgara bir tembellik geldikçe, bu Temmuz sıcaklarında üçü birden balkonun bambu koltuklarında yastıklara gömülerek uyuklarlardı. Necip artık burayı da kendi evi gibi düşünmek zorundaydı. Ama yine de o diğer hayatında bırakmak istemiyordu. Onun için Tarabya'da otele inmek istiyordu. Oteli beğenenlerin övgülerini işite işite gitmek ihtiyacı hissediyordu. Fakat Süreyya'nın mevsim beraber geçirmek teklifi bu haber üzerine o kadar ısrarlı ve inatçı oldu ki kabul etmek zorunda kaldı. Behice dadı bu tembel saatlerinin vazgeçilmez eğlencelerindendi. Kutusu, kibriti, tablası elinde gezerek gelir, kendine ikram edilen koltuğu bırakarak yerde küçük bir mindere yerleşerek sigarasına dalardı. Süreyya, "Fay rap başladı," diye tutturdukça o da "Ya sizin dandum bitiyor mu?" diye piyonadan şikayet ederdi. Suat her gün çalıştıkça parmakları hünerini buluyordu. Azıcık otursalar, biraz sessizlik sürse Necip yalvaran bir nazarla Suat'a bakar, o hemen kalkar hoş bir gülümsemeyle, "Hangilerine bakalım bu gece?" diye sorardı. Böyle diye diye hemen bir sıra oluşturmuşlardı. Birine uzun bir zaman tutulduktan sonra onun ihmal edildiği de oluyordu. Fakat henüz yeni gelen havaların hepsi dinlenilmemişti. Necip bunlar için rica ediyor, Suat zaman bulamadığından şikayet ediyordu. Onlar piyonoda oyalanırken Süreyya da dadıyla alay eder, erkekler sigara dumanlarında dinlenerek susarlar. Ara sıra artık sabredemeyerek kaçmak isteyen dadının girişimi, Süreyya'nın yasaklayışı hepsini güldürürdü. Necip burada öyle saniyeler geçirdi ki hiçbir zaman unutamayacaktı. Müzik ruhunun bütün aşk kabiliyetini ve özlemini kırbaçlıyor, onu aşk ihtiyacıyla baş başa bırakıyordu. Bu aşk duygusunun doyurulması imkansız olduğu için önce tatlı başlayan duyguları sonrasında yerini yakıcı bir acıya bırakıyordu. Çoğunlukla bu bir hüzünden çok bir istek. Bütün ele geçirilemeyecek güzel şeylere büyüleyici bir şekilde bir çekilmeydi. Sonra teşekkür için yanına gittiğinde bazen gözleri notalardan Suat'ın ellerine, oradan yüzüne dökülüyordu. O zaman bu ellerin bir ipek dokuması, bu yüzünün meleği andıran sakinliği, bir müzik damlasıyla şiir seyirliğinde olan gözlerinin siyah ve mahmur bakışı onu bir an düşündürerek aklına kendi istekleri geliyordu. Ona baktıkça onun gibi bütün hayallerine uygun birini bulmak imkansızlığına üzülerek düşündükçe Süreyya'yı böylesi bir mutluluğa sahip olduğu için kutluyor ve onun kadar mutlu olamayacağını hatırlayarak içi eziliyordu. Onda o kadar mükemmelliyetler görmeye başlamış, düşünceleriyle onları o dereceye getirmişti ki bu nefis kadının karşısında bu dudaklardaki gülümsemenin, o sakin çizginin, bu gözlere ara sıra gelen neşeli sorularla, heyecan dolu şu evin arılığı, saflığı karşısında ağlamak istiyordu. Ah, Süreyya'yı ne kadar mutlu buluyordu. Ve buna karşılık kendine kim bilir nasıl bir kadın rast gelecekti. Ama evlenecek miydi? Bunu iyice düşünmüş müydü? Onun gibi birini bulmak imkansız olunca niçin evlenmeliydi? Ve onun gibi olsa diye düşünürken bir an oldu ki, ya o rast gelseydi diye düşündü. Bu o kadar şiddetli ve yakıcı bir heyecan oldu ki, ah o benim olsa ölürdüm diye inledi. Bir süre bu fikri terk edemedi. Bu fikir onu fazlasıyla zorladı ve etkiledi. Suat onun olsaydı. Bunu düşünerek kendisi için bir hayat düzenliyor ve bu mutluluğa hayalen bile dayanamıyor, zayıf düşüyor, bitkin kalıyordu. Onun hayatına karışarak yaşayacağı anları, onunla birlikte geçecek günler, onun ömrüne sahip, ona herkesten daha yakın olarak yaşayacağı hayatı, onun kendine kocasıymış gibi davranması. İşte bunlar onu öldürüyordu. Suat kendine de Süreyya'ya seslendiği sesle, ona baktığı gözle, onu sevdiği gibi aşkla sevse, baksa, söyleseydi ya Rabbi. Bu fikri derinleştirip saatlerce düşündükçe harap oldu kaldı. Önce gerçekten öyleymiş gibi aldanarak sarhoş ve sersem kalıyordu. Sonra Suat'ın içten seslenişlerinde, hayalindekiyle arasındaki uçurumu fark ediyor, bu yabancılık onun içini eziyordu. Bazen o sesle Necip diye sade ismiyle çağrıldığını işitir gibi olurken, Suat'ın kendine seslenince sakinleşen sesinin Necip Bey deyişi onu öldürüyordu. Süreyya'ya bakarkenki şefkatli bakışı, kendine yönelirken o kadar duygusuz, bir an içinde sanki bir cansızlık kazanıyordu. Halbuki kendi ağzında sade onun ismi vardı. Fakat resmi olarak Suat Hanım değil, Suat, Suat diye fısıldayarak, ah ederek çıkan Suat, söylerken sevinçle yalvaran, şükran ve mutlulukla, ateş ve arzuyla yalvaran bir Suat ismi vardı. Ve ruhu onu bu seslenişle kucaklamak ateşiyle yanarken, ona tam bir sakinlikle karşılık vermek bir işkence oluyordu. Böylece kendine seslenilmediği zaman, o ismi kendi kendine söylemeye, ona yalnızken seslenmeye başladı. Bu yasak, bu gizlilik onu sarhoş ediyordu. Dudakları daima titriyor, sürekli o isimle titriyordu. Odasına kaçıp binlerce kere Suat, Suat diye ah ettiği oldu. Sonra birden korktu. Nasıl bir çıkmaza girdiğini, bunun bir cinayet olduğunu gördü. Son günlerde çok meşgul oldum. Onun etkisi geçer demekle bunun ne kadar önemli olduğunu reddedemiyordu. Fakat bu düşüncelerin elinde o kadar bitkin bir esirdi ki, bu zevkinden yoksun kalmaya dayanamıyordu. Bunda onu sarhoş eden, bayıltan bir çekicilik, bir mutluluk vardı. Ve kendi eliyle mutluluğunu reddedecek kadar gücü, ruhuna o kadar gem vurabilecek iradesi yoktu. O kendi ruhuna hiçbir zaman hakim olamamıştı ki, her zaman onun elinde bir oyuncak olmuştu. Böyle birçok sıtmalı, arzulu zamanlarını hatırlıyordu. Bu da onlar gibi geçer diye ümit ediyordu. Bu fikrin hiçbir zaman hayata geçirilmeyeceğini, sade arzu ve hasretten ibaret kalacağını biliyordu. Necip için şiir ve sevda daima, daima gerekliydi. Bunlar onun ruhunun düşkünlüğüydü, tiryakiliydi. Hiçbir kadına aşık olmadığı zaman bile aşka aşıktır. Bunun için sürekli kadınlar vardı. Her zaman bu meylini yönelteceği bir kadın bulurdu. Birçok kadına böyle namus ve iffetin veya imkansızlığın yıktığı ve sonunda mahvettiği eğilimlere haftalarca sıtmalı kalmıştı. Kendinde asla ihanet ettiği düşüncesi yoktu. Çünkü o maddi bir istek peşinde değildi. Sadece kendi istediği için bir takım çirkin araçları kullanmazdı. Böyle bir davranıştan nefret ederdi. Bu aşkın vücut bulmasına kendi ne kadar acı çekerse çeksin izin veremezdi. O sade bir esirdi. Onun ruhunun esiriydi. O aşkın büyüsüne esirdi. Aşkın cazibesine esirdi. Bugün Süreyya'nın namusunu korumak için Suad'ın masumiyeti için kendinde nefsini en büyük tehlikelere atmak yeteneği görüyordu. Ve işte bunun için yalnız ruhen çekilen, maddi beklentilerden tamamen sıyrılmış olduğu için bu isteğini bir ihanet saymıyordu. Düşündükçe Suat'ı değil, onun ruhunu, sade ruhunu sevdiğini görüyordu. Bu büsbütün başka bir aşk, yeni bir aşktı. Onu ele geçiremeyeceği, sahiplenemeyeceği, başka hiçbir kadında bulamayacağı için seviyordu. Bakışı için, gülümseyişi için seviyordu. Ve bu koku, ah o koku, sanki kendi yüreğinden çıkıyordu. O kadar yakındı, o kadar uzaktı. Ya o can yakan bakışı, o saf gülümseyişi, o derece masumdu ki bu suskun ve saygıdeğer tutkunluktan, bunlara karşı kalbinde ortaya çıkan ateşten kendini alıkoymak, razı olunacak bir fedakarlık değildi. Onun için bu, bir bakış için hayatlar verilecek temiz ve mutlu bir ruh isteği oldu. Ona hareket özgürlüğü verdi. Fakat bu cazibenin de zorlamaları, bencillikleri, hevesleri ortaya çıkmaya başlıyordu. Süreyya'yı Suat'ın kendisine, bedenine sahip görmekten acı duymak aklına gelmemişti. Fakat onun maneviyatına olsun sahip olmak, sadece kendi sahip olmak gittikçe karşı konulmaz bir arzu, bir ihtiras halini alıyordu. Ve bu ihtirastan keskinleşen dikkatiyle Suad'ın ruhundan bir zerrenin bile Süreyya'ya eğilimini hissetse, bu tırmalayışlarla acı hissediyordu. Bu bir kıskançlık mıydı? Dudakları çekilip bir toplanmayla acılaşarak, "Bir o eksikti," diyordu. Aralarına Süreyya'nın katılmadığı yalnız müzik vardı. Bir gece kendilerini zevke boğan, Udulsa Volitia düellosuyla gecenin sakinliği içinde nerede bulunduklarını unutacak derecede geçen dakikalardan sonra müzik bitmiş dönmüşlerdi ki Süreyya'yı koltukta uyuklar buldular. Necip şaşırıyordu. Suat sadece "Müziği sevmez ki," dedi. Ve Suat'ın sesinde öyle acı bir esef hissetti ki bundan içten içe zevk aldı. Demek ikisi de sade bir şey seviyorlardı. Ve o kadar seviyorlardı ki onunla dünyayı, dünyanın her şeyini, hatta onu, Süreyya'yı unutuyorlardı. O zaman sade ikisinin ruhu yalnız, kucak kucağa dolaşıyor, orada yalnız kalıyorlar, Süreyya bile oraya gelemiyordu. O zaman müziğe başka anlamlar yüklemeye başladı. Ruhun tercümanı kalplerin merhemi gibi gelmeye başladı. O bir dünya, bir sonsuzluk tutkusu oluyor ve orada Suat'la beraber olmak, bu geçici dünyada olmamışlarsa, hiç olmazsa orada birleşmiş olmak, onu sarhoş ve şaşkın ediyordu. Fakat bir gün, "Ben ne yapıyorum?" demeye başladı. "Ah, çünkü insanım, taş değilim ya, insanım. Ama neden bu fikirlere düşmeli? Neden elinde olmayarak nefret ettiği hıyanet ve pislik alemine girmeliydi? İçinde bulunduğu çıkmazın nasıl bir uçuruma götürdüğünü, bazen onların yanında Suat'a bakarken içinin nasıl seni seviyorum, seviyorum diye haykırmak için yandığını hissedip düşkün kaldıkça anlıyordu. Bu fikirleri bir tarafa itilirse insanlık yasası gözünde nasıl haince bir davranış içinde olduğunu gördükçe ve çoğala çoğala bu işin nasıl iltihap kazanacağını düşündükçe iki imkansız arasında çırpınmaktan doğan bir humma içinde sıkışıp kalıyordu. Onda her kabiliyet bir kere hareketlenince hastalıklı bir tehlikeyi düşünmeksizin artardı. 15 gün aralıksız bu hissine kapıldıktan sonra diğerlerini hep susturup yok ettikten ve yalnız onun her şeye sahip olmasına, her türlü vesvese ve endişenin susmasına o kadar alıştıktan sonra şimdi korku ve telaşa o kadar yenik düştü ki bu kendini kendinden nefret ve iğrenmeye sevk ederek perişan etti. Birden uçurumun karanlığına ve yakıcı ateşine düşüp kalmıştı. Onun bütün pisliklerinde boğuluyorum zannediyordu. Nasıl korkunç bir çaresizlikle, nasıl geri dönüş olmayan yoksun bir ümitsizliğe düşmüş olduğunu anlıyordu. Bu sırf ruhuna esir olduğu için, ne aklında ne de isteklerinde kötülük bulunmadığı için, korkunun yersiz olduğunu kendine anlatmaya çalışıyordu. Bunların açığa çıkarılmayacak, anlaşılırsa da suçlanacak şeyler olduğunu reddedemeyerek ne yapmalı diyordu. Fakat kaçmak, bu tek çare. Buradaki sakin hayatı ve çekiciliği bırakıp yine o kabus ve yoğun kalabalığın içine girmek. Bu elinde olmayan bir şeydi. Böyle bir şey seçme şansı yoktu. Bu imkansız bir fedakarlıktı. Son tehlikeye kadar oturup daha sonra kaçmaktan başka çare yoktu. Halbuki hiçbir zaman tehlike o dereceye gelmeyecekti. Bunlar tereddütleri, tereddütler düşünceleri doğuruyor, gecelerini fırtınalı geçiriyordu. Sabaha kadar uyuyamadığı bu gecelerden sonra tekrar görmek, tekrar onu bakışlarının etrafında yaşamak, ne olursa olsun yaşamak ümidiyle her şeyi unutuyor, güneşin doğuşuyla beraber gelen bir rahatlıkla da kabuslardan sonra sabah, o hafif sisli fakat saf ve berrak bir şekilde patlıyordu. Bir karar vermeye yine geceyi erteleyerek durumundan endişeli, çaresiz, çekingen kalıyordu. Onun sesini öyle bir dinleyişi, onun yürüyüşünü öyle bir hissedişi, onun gözlerinin önünde öyle bir yanışı vardı ki, bazen heyecandan ve arzudan, bazen ümitsizlik ve düşkünlükten haykırmak isteğine güç yeniyordu. O evin neresinde dolaşırsa onu hissediyordu. Nasıl bir sakinlik ve yumuşaklıkla evin sahibi olduğunu gösteriyordu. O evini mukaddes kabul ediyordu. Sonra Süreyya'nın gözlerine aralarındaki bağın ateşiyle bakarak yanında oturduğunu, Necip'in içinde o gelirken kalbini hoplatan ferahlık ve neşenin yerini yaralı ve acı dolu bir duygu dolduruyordu. Çaresiz içten bir iniltiyle kala kalıyordu. İçinden durup dururken senin, senin için, gözlerin için ölüyorum diye haykırmak isterken arzularını susturup ona sakince seslenmek onu bitiriyordu. Çok yavaşça ve safça kurulan aşkı kendine itirafından sonra adımlarını öylesine hızlandırmıştı ki sanki onu senelerden beri sadece onu seviyordu ve sanki o biliyordu. Aşk denizine öyle bir girmişti ki çıkması mümkün değildi. Aşkın derin sularını görüyordu. Tüm bu günler boyunca halden hale geçen ruhu dünyayı unutmuştu. Günler geçiyordu. İstanbul'a gitmeyeli 20 gün oluyordu. Giderek kendine güveni kayboluyordu. Her gün bir önceki günden daha zayıf oluyordu. İradesi giderek zayıflamış, hastalanmıştı adeta. Tehlike giderek yaklaşıyordu. Necip giderek endişeleniyordu. Sonra bir gün, ''Ama madem ki onun bir şeyden haberi yoktu, olması ihtimal de yoktur.'' dedi ve kendisine rahatlama yöntemi buldu. Çünkü o, Suat, hiçbir şekilde bu fikirlerden haberdar olmayacaktı. Onun gözünde bir nefret ürpertisi görmektense ölümü tercih etmeyi mutluluk sayardı. Ve bunu düşününce o halde diye emin olmaya çalışıyordu. Fakat güvende, ıstırapta, özellikle heyecanlarla mutlu olması gerekirken, içinin sıkıldığını, yine bir rahatsızlığın sürdüğünü, küçük bir üzüntünün önce belirsiz fakat yavaş yavaş inatçı ve aciz bırakan bir ısrarla yerleştiğini görüyordu. Bu duyguları önceden sadece onu sevdiğini düşünmekle mutlu olurken, şimdi o mutluluğunda ne kadar öksüz ve hiç değerinde oluşunu düşünmekten geliyordu. Onun bu aşka katılması mutluluğunun uzak ve imkansız bir zevk olduğunu gördükçe, ah bu mümkün olsaydı, hayatın pahasına olsun fakat mümkün olsaydı diye söyleniyordu. Bütün hayatı saniyelerine kadar Suat'a tutulmuştu, sadece ona aitti. Gece uykuları da ona teslim olmuştu. Düşündüğü, gördüğü Suat'tı. Hatta sabah uyanınca başkalarını bile görse onu görmüş zannediyordu. Suat'ı sürekli Süreyya ile birlikte görürken öyle hayallere sahip olmak ona ayrı bir keyif ve mutluluk veriyordu. Sonrasında ise rüyadan gerçeğe dönmek işkencesi başlıyordu. Onu gerçekten görmek isteği bu azabı bile sevdiriyordu. Bazen aşağı inip beklediği halde onun henüz ortaya çıkmadığı olurdu. O zaman konuşurken dalar, dinlediklerini anlamaz, ne söylediğinin farkında olmaksızın perişan olur. Onun yaklaşan ayak sesleri bütün vücuduna dalga dalga etki eder, kızarır, kalbi çarpar ve seslenişinde oracıkta öle vereceğini zannederdi. Onun karşısında o güzel bakışı ona yöneldiğinde kendini kaybedip saçmalayacağından korkar, kendini idare edememe şüphesiyle tedirgin olurdu. Bir tedbirsizlikten bak ne oldu diye söyleniyordu. İçindeki seslerden biri şimdiye kadar böyle oldu ya, zaman geçtikçe nasıl dehşetli bir hal alacak diye endişeleniyor ve bu endişeler giderek şiddetleniyordu. Ama bu bir hıyanet, en büyük alçaklık demek istiyordu. Fakat ondaki çeşitli Neciplerden biri bunu söylerken bir diğeri gülerek ''Bey tiyatro oynuyor'' diyordu. Bir diğeri ikisine de yabancı kalarak muhalif davranır, sadece onu, mutluluğunu, Suat'ı düşünürdü. Ve kendisi bu çeşitli şahsiyetlerin elinde oyuncak, sefil, şimdi ötekine tabi ve köle olarak iradesiz, bir şey yapmak ihtimali olmaksızın yaşayıp gidiyordu. Ve korkuyordu. Ara sıra kendi ruhunun karanlıklarına bakıp ne kadar hainliklere kadir olduğunu görerek kendinden korkuyordu. Süreyya'ya baktıkça onun güven ve sevgisine karşı nasıl fikirlerle uğraştığını düşündükçe, onun gerçeği anlaması ihtimaline karşı ölümden başka bir çare göremiyordu. Başka hiçbir şey ona karşı olan utancını yok edemezdi. O, Süreyya, her türlü fikir ve şüpheden uzaktı. Eşine güveni, Necip'e olan sevgisi birleşince o hiçbir şeyden şüphelenme gereği hissetmiyordu. O sandalıyla, yelkeniyle, yarışıyla meşgul, rüzgarı hayatına odaklamış yaşıyordu. Dalgın mı, ciddi mi, havai mi olduğu fark edilmeyecek bir hali vardı. Evde kaldıkça Behecet adıyla şakalaşarak, Suad'ı öfkelendirerek, Necip'in piyano çılgınlığıyla eğlenerek tembel bir ömür sürüyordu. Şimdi de bir balık merakı gelmişti. Ah, bir ay daha geçse, Ağustos'ta bir atlatsak diyor. O zaman geceleri lüferciğin doyulmaz bir eğlence olduğunu anlatarak şimdiden seviniyordu. Suad'a gelince, o gittikçe yakıcı olan garipliği içinde süratle yol alıyordu. Hayatın mutluluklarının çözümlemesi imkansız ve nasıl bir hiç değerinde olan şeylere bağlı olduğunu, dışarıdan anlaşılması pek kolay görünen, fakat aslında nasıl da oyuncak haline gelmiş, nasıl da basitleşmiş olduğunu görerek üzülüyor ve ümitsizliğe kapılıp olanlara şaşırıyordu. Yine aynı şartlar içinde bir sene önce hayatından memnun ve mutluyken ve her ihtiyacının tamammış gibi görürken, bugün tarifi ve görülmesi imkansız şeylerle gözleri açılıp hayatını görmek, önem verilmeyip teslimiyet gösterilecek yerlerde ciddi davranmak günahıyla bir mutluluğun değil, her hayatta olduğu gibi mutluluk rengini koruyan bir mutsuzluğun garibanı olduğunu, hayatının artık fark edilen bu yarasıyla geçeceğini pek acı halde görüyordu. O giderek fark ettiği halde engelleyemediği bir öksüzlük duygusu ve öfkeyle gerçeği görerek yaşıyor. Behice ile Necip'in hayatlarında nasıl bir bağlılık, yalnızlıklarında nasıl bir arkadaş, eğlencelerine nasıl bir yardımcı olduklarını görüp, demek onlar olmazsa ben yalnız, yapayalnız kalacağım, söz bulamayacağız. Büsbütün sıkılacağız, hayatımız katlanılmaz olacak diye Süreyya'nın anlayışsızlığını, her şeyi kendine bırakıp öyle havai şeylerle uğraşmasını affedemiyordu. İşte dadısı da yarın öbür gün bağa gitmek istiyordu. Sonra Necip de gitmek isteyecekti. Hayatını onların zindanlarına bırakamazdı ya. O zaman Süreyya daha da sıkılacak, arkadaşsız, dayanıksız kalacak. Bugün her şeyi yaptığı ve arkadaşlar bulduğu halde böyle olunca, yarın onlarsız büsbütün sıkılacaklarını düşünerek artık mücadeleden yorgun, endişelerle düşkün, her şeyi bırakarak, hepsinin içinde hüngür hüngür ağlayarak, ama halime bakınız demek ihtiyacıyla kıvranıyordu. Beni mutlu ve rahat görüyorsunuz değil mi? Fakat bakınız işte ağlıyorum. Demek ki ne mutlu ne rahatmışım. Oh, rahat değilim. Hiç, hem hiç değilim. Mutluluk nerede? Ve anlatmak gerekince bir şey söylemeyeceğini, ciddi bir sebep bulamayacağını görerek bunalıyordu. Deniz mevsimi üçünün de hayatına yeni bir neşe serpti. Önlerinde bir deniz hamamı vardı ki, evin sahibi burada kendi otururken yaptırmış, sonra yıktırmamıştı. Yalnız kışın tahribini onarmak gerekiyordu. Süreyya denize bayılıyordu. Necip zaten pek severdi. Suat ilk başlarda pek telaş ve heyecan geçirmişse de artık alışmıştı. Yalnız dadı odadayken bile denizdeymiş gibi çırpınarak, ''Aman Allah esirgesin!'' diyordu. Bin yalvarma ricayla onu denize götürdüler. Daha kapıdan karanlık bir gözle sulara bakıp titreyerek yalvarıyordu. Artık her sabah, her akşam girmek bir adet oldu. Ve sabahleyin uykunun rahatlığıyla, akşam yorgunluğunun tozuyla deniz, sinirlerine bir büyük şifa etkisi yapıyordu. Necip Süreyya'ya, ''Gel senin kotrayı şuraya sokalım da bari tehlikeden biraz uzak dursun.'' diyor. Sonra ekliyordu. Şaştığım bir şey varsa o da hala şunun sıkı bir sağanakla tepe taklak olmamasıdır. Ve Suad'ın korkan gözlerindeki karartıya bakarak, ''Yok korkmayın, korkmayın. İstanbul'a gittiğim zaman Süreyya'ya bir mantar yele kalacağım. Ne olur ne olmaz, o zamana kadar da keramet sandalın.'' diyordu. Süreyya kızar, sandalın berbat, bir üç ambarlı gibi denize dayandığı, önceki gün İstinye önünde bir yarışta küpeşteye kadar yattığı halde içeri bir damla su girmediğini, parası olsa satın alacağını anlatmaya başladı. Bir gün büyük dereden gelirlerken yine bu konuyu konuşuyorlardı. Sandalın Suad'ın hayatında küçük bir memnuniyetsizlik olduğunu anlayan Necip, artık onu kendine yönelmiş görmek için sürekli bu konuyu kurcaladı. Suad bu fikre katıldığını bakışıyla söyleyip kışkırtarak susuyor. Sandal meselesinde Süreyya'nın böyle cevapsız kalmasını kabul etmiyordu. Birden arabaları bir köşede durmak zorunda kaldı. 4-5 araba birbirini izliyor, kalabalıktan bunun bir gelin alayı olduğu anlaşılıyordu. Süreyya, Necip'in sözlerine cevap veremediğini görünce kurtulmak için bundan faydalanarak. ''Senin nene gerek sandal mandal Allah aşkına, sen kendi evlenmene baksana ya, sonra yaşlanacaksın da, bak her köşede bir düğün var.'' dedi. Ve bu söz Suad'ı da Necip'i de üzüntü ve sessizliğe yöneltti. Necip gözleri önünden birer birer geçen arabaları görmeyerek kontrol ederken kendisi için evlenmenin nasıl bir yara olduğunu düşünüyordu. Onun için evlilik ama bu ihanetsiz mümkün müydü? Onun için evlilik Suad'ın kendisini sevmesiydi. Onun o kadar güzel ve yakıcı olan gözlerinin aşikane itirafıyla mümkündü. Halbuki bu ateşte bir ölüm kadar büyük bir şeydi. Suat bu gelinin şimdi ne kadar mutlu olduğunu düşünüyordu. Bu gelin şimdi ne kadar mutluydu ve sonra acaba ne kadar mutlu olacaktı? Hayatı bir sene, iki sene daha, belki daha çok mutlu ve neşeli geçecekti. O zaman kendi ilk senelerini görüyordu. Bugünle karşılaştırarak hüzünle bu geline imreniyordu. Kendini onun yerine koyup gelin olduğu zamanki duyguları tekrar yaşayınca ağlamak isteği duydu. Şimdi o zamandan ne kadar, ah ne kadar uzaktı. Artık dönülmesi imkansız olan o hayatı, hayatını gömmüş bir ölü haliyle görüp, mahzun ve ümitsizce durakladı. Neden ya Rabbim, neden artık hayat ölmüştü? Hem bir daha geri gelmeyecek şekilde. Neden bir daha mümkün değildi? Bir kere mi olacaktı? Böyle hayatı sevdiren, her şeyi güzel gösteren o hayat, o büyük neşe. Artık onlar gitmişti, öyle mi? Bir zaman gelip sadakat ve sevgiyle beraber sevileni artık mutlu edememek, ona yetmemek fikri onu yakıyor, suçu asıl kendinde bularak, ara sıra isyan edip Süreyya'yı haksız bulduğu için kendisinin haksızlık ettiğini düşünüyordu. Sonra kendisini de töhmet altında bırakmayıp suçun yaşananlarda olduğunu, idarenin kimsenin elinde olmadığını, sadece hayatta olduğunu bininci defa görüp anlamaktan doğan korkuyla tekrar yaşamak. Daha yaşamak arzularının imkansızlığı, o günde yaşayıp geçmiş olmak. Tekrar o genç kalbe, genç emellere o senelerdeki gibi yaşayamamak işkencesiyle çaresiz kalıyordu. Demek bitmiş, onun için artık her şey bitmişti. Demek ki artık kesinlikle anlamak lazımdı ki seneler hep çoğalan bir üzüntü ve korkuyla geçecek. Gerçek ihtiyarlık bir gün onu çürütecekti. Hem de yaşamamış olarak, henüz yaşamak üzere olduğunu düşünürken, her şey bitmişti, öyle mi? Sonra Necip'e bakarak, o önünde böyle birkaç mutlu senesi olan bir yaratık diye düşünüyordu. Ve bunun için mutlu oluyordu. Necip'e karşı duyduğu bağlılık, onun böyle bir mutluluğa aday olması onu memnun ediyordu. Daha sonra onun da korktuğu gibi bir kadının evlenmesi ihtimali düşüncesiyle meşgul oldu. Ve bunu güçlü bir iyi niyetle etkisiz kılıp, karı koca onları uyumlu ve mutlu görünce bir gün gelip onların da hayallerini, isteklerini, gençliklerini elden kaçırarak yorgun, üzüntülü kalacaklarını, kokuları, renkleri, bütün bolluk ve neşesiyle coşan baharın yerine bile mutlaka bir gün renksiz bir hüzün ve sıkıntının çökeceğini, her şeyin yok olmaya, sönmeye mahkum bulunduğunu acı bir ümitsizlik içinde hissetti. Ve ilk defa burada aklına gelen bu fikir, daha sonra onu hiç terk etmeyen bıktırıcı bir hastalık oldu. İlk zamanlar bunun doğal olduğunu düşünüp, bu fikrin kalbine verdiği acılıkları damla damla tadarken, bir gün oldu ki, yalnız kalıp rahat rahat onu düşünmek istemeye, hatta düşünmek için kendini zorlamaya kadar vardı. Bu bir çeşit yavaşça gerçekleştirilen bir intihar, bir çeşit zehirlenme gibi oluyordu. Her şeyin ilk hayallerinin bolluğu ve renklerinden sonra derece derece bir sönmeyle hüzün ve bıkkınlığa, sıkıntı ve karanlığa gidişi, onu damla damla öldüren bir uyuşturucu gibi geliyor ve kendisi buna kurban olduktan sonra bunun sadece kendisi için olmayıp böyle genel bir kanun olduğunu görmekten acı bir teselli buluyor. Garip bir korku sarhoşluğuyla kalıyordu. Öbürleri, ''Ne oluyorsun, dalgınsın?'' dedikçe bir cevap bile vermeye gerek görmeyerek dudaklarını hiç makamında bükmeyi yeterli buluyordu. Ve dikiş, düşünmeye uğraş halinde gösterebildiği için artık elinden düşmez oldu. Bununla beraber herkesin kendi haliyle şu farkı vardı ki, onun hayatının baharı geçtiği halde birçokları henüz ümit ediyorlardı. Onun için bahar evlenmekle başlıyor gibi geliyordu. Kendi bütün bolluk ve ferahlığı hep o zamandan başlattığı için, şimdi Necip de ne kadar ümitsiz ve insanlardan kaçar görünürse görünsün, evleneceği için onu yine mutlu görüyordu. Bütün bu fikirler arasında bir sarkaç gibi kalbini korku ve çekingenlikle ezen kendi hayat karşılaştırmasını sürekli tekrarlıyor. Bazen sonsuz bir sıkıntı ve hüzün, sonra acı bir korku ve telaş, her şeyin, bütün hayallerin, ümitlerin, gençlik ve mutluluğun zalim bir inatla mutlaka elden kaçacağını, işte şu anda kaçmakta olduğunu, bir şey yapmak ihtimali olmaksızın artık hayatının bitmiş olduğuna karar vermek lazım geldiğini görerek sıkılıyordu. Bütün bunlar doğal gülümseme ve nezaket altında gizlenmeye uğraşılan kanlı mücadeleleri gerektiriyordu ki, sinirlerini daha yoruyor, uzun baş ağrıları, dermansızlıklar, hazımsızlıklar, hep birden neşesizlikleri getiriyordu. O hale geldi ki, sade abartılı bir hastalık yumuşaklığıyla, seçilmesi mümkün olmayan hayatının bütün zamanını bir anlamla incelemesi sebebiyle, hayatın ufkunda bir bulut yokken, rahat bir ömür içinde acı bir kurban olup kaldı. Bunlar gerçekte Süreyya'nın ilgisiz, meşgul gözünden kaçıyordu. Fakat Necip'in şüpheci bakışlarıyla, şiddetli bağlılığının yönelimiyle fark ediyor, bir karanlık içinde ara sıra onun bilinmeyen kederleri olduğunu görüp, bir sebep bulamayarak büyük korkular içinde fırtınalar hayal ediyor, bir başka erkek düşünmesi ihtimali ruhunu yakıyordu. O zaman soyadı saygıya layık görmekten korkuyor, onu yüce mertebesinden aşağı inmiş görmemek için bunu düşünmek istemiyordu. Ve eğer Suat kendisi için bir duygu besleseydi, gözünde yine o saygıdeğer mertebede kalacağını görerek, ah bencillik, sanki böyle olunca başka bir şey mi yapılmış olacak diye gülüyordu. Düşünüyor, düşünüyor. Suat'ın bu haline bir sebep arıyordu. Süreyya ile aralarındaki ilişkiyi inceliyordu. Bunda eski bağlılığı göremiyordu. Fakat önceden onların hayatına şimdiki gibi girmiş değildi. O zaman bile bu kadarcık anlaşmazlıklar gerekli, doğal geliyordu. İki karakter ne kadar uyumlu görünürse görünsün, böyle geceli gündüzlü beraber geçen, senelerce süren beraberliklerinde bir takım anlaşmazlıklardan rahatsız olmak neredeyse zorunluluk oluyordu artık. Bu karakterlerden ya ikisi de üstün olup sürekli bir savaş halinde bulunur, yahut biri diğerine esaretini alır, diyor. Bu esaretin ara sıra isyanları olsa bile, Necip, yaratılış olarak hassas ve yumuşak olan Suat'a hastalıklı bir duygunun korkunç bir şekilde belireceğini keşfetmiş ve nasıl bir ruh hali içinde olacağını anlamış olmakla beraber, bu hastalıklı duyarlılığın nedenlerinin bilinmezliği içinde kalıyordu. Necip, bazen Suat'ın kendini böyle ezilmiş hissetmesine sebep olanları bilmemesine öfkeleniyor ve bilinmezlikle kıskançlık birleşerek onu yoruyordu. Bu kendisini her şeyden çok yıkıyor, ateşli bir kin içinde zehirleyerek sanki ölüme hazırlıyordu. Bazen de Süreyya'ya bakıyor, onu sadece Suat'ın kocası olduğu için değil, derin ve ateşli olmayan karakteri içinde kıskanıyordu. O her halinde düz, içtendi. Kötülük düşünemeyerek, hatta birbirine zıt olan bazı tavırlarında bile samimi bir içtenlikle davranıyordu. Yaptığı herhangi bir şey kötü olsa bile ortaya çıkacak olumsuz etkileri önceden göremeyerek endişesiz, belasız yaşıyordu. Mutlaka bir şeyler yapmak ihtiyacı hissettiği bir yaşa gelmiş olduğu için o zamana kadar çoğu şey yapılamayarak geçen senelerin biriken eğilimleri birden ortaya çıkarak onu böyle sandal gibi şeylere tutkun hale getiriyordu. Ona şimdi de bir kotra merakı gelmişti. Sandal artık kendine küçük görünüyordu. Tarabya'da olacak yarıştan bahsederken İngiltere'den gelme birkaç kotra sayıyor, bunları uzun uzun tarif ederek ''Ah, insanın öyle bir kotrası olmalı ki'' diyordu. Sonra Suat'a dönerek ''O zaman sen de gelirdin, içinde kameraları, yemek salonu, her şey var, adeta bir gemi. İnsan karısını alınca kalkıp Marmara'ya çıkar. Mudanya, Yalova, istersen Midilli, İzmir diyordu. Suat gülerdi. Dünyayı dolaşmak için çıksak nasıl olur acaba derdi. Necip de gömüldüğü köşesinden söze karışır. Yok, eğer küçük bir yat olsaydı şartını koyardı. O zaman uzak ülkelerden, uzak şeylere özel şiir ve o renklerin uyumuna tutkunlukla onların güzelliklerinden söz ederler. Adaları birer birer geçerek İtalya sahillerine kadar uzaklaşırlardı. Kendilerini bir İtalya limanında gemilerin zincir gürültüsü içinde düşlerler. Ah, ne iyi olurdu derlerdi. Bunlara Suat da katılıyordu. Bilmem ama yine deniz tutar mı diye Necip'e soruyordu. O sürekli böyle sürekli Suat'la olabilmek mutluluğunu hayal ederken, bir yandan da hayatın böyle olağanüstü bir mutluluğa izin vermeyeceğini, o kadar mutlu olma ihtimalinin var olmadığını düşünüp, ama bu böyle ne olacak diye başını taşlara vururcasına ümitsizliğe düşüyor, acı çekiyor ve eziliveriyordu. Her gün ateşinin daha çoğaldığını, bir gün artık onun altında kalarak isyan edeceğini, artık ondan sonra ağlamak, sızlamak zorunda olacağını büyük bir endişeyle, korkuyla görüyordu. Süreyya bu görkemli şeylerin arasında pek miskin bulduğu sandalı için, Suatsa nerede olsa, nasıl olsa hayatın bir anlık tohumuyla yüklendiğini düşünerek, üçü de çeşitli şeylerden aynı üzüntüye düşüyorlar, çeşitli şiddetlerle sıkıntıya esir oluyorlardı. Bazen geceleri de çıkıyorlardı. Suat dümene geçer, erkeklerden biri kürek çekerdi. Çoğunlukla birkaç sözde bozulan bir sakinliğin sürdüğü bu yolculuklarda, denizin, gökyüzünün, sahillerin korkunçluğu arasında bazen mehtabın ışıklarına, bazen karanlığın dalgalarına gömülerek, denizin bir kadın göğsü gibi kokularla dolu bakir vücudunda büyük dereye kadar inerler, sonra geri dönerlerdi. Dönüşleri sessiz, karanlıkta olurdu. Herkes fikir ve üzüntülerini yüklenerek odalarına çekilirler, birbirlerini ve kendilerini yorgun olmakla aldatarak üzüntülerini gizlerlerdi. Fakat Necip giderek kendini kontrol etmekte güçlük çekiyor, yetersiz kalıyordu. Çünkü onun bu şiddetli bağlılığı bu duruma geldikten sonra tahammülü eksilmiş, suya kanamış gibi içini bir yangın kaplıyordu. Onda bu kadar içini kaynatan bu çekicilik artık kavuşmaya şiddetli bir ihtiyaç duyuyor ve ona, onun ruhuna girmek ihtiyacıyla şiddetli bir arzu gösteriyordu. Her zaman onun yanından ayrılmamak endişesi şimdi yerine ona karışmak coşkusuna dönüyordu. Sonunda bu, duygular saçması haline geldi. Bir gün geç kalkmış, deniz hamamına geçmişti. Çırpına çırpına koşan, çarpışan dalgalar, hamamın içinde büyüyen, yansıyan sesleriyle düzensiz bir hava çalıyordu. Vücudu muhtemel zevkin yöneltmesiyle şimdiden bir hoş rahatlık içinde, uyanır uyanmaz tekrar fikrini oyalamaya başlamış endişelerin dalgınlığıyla soyunurken, serin deniz havasının içinde birden ölüyorum zannetti. Etrafını onun kokusu sarmıştı. Bu, Necip'in Suat'tan sahip olduğu biricik şey vücuduydu. Bu, kendisine sürekli kendi göğsü gibi gelmişti. Bu, ne bir çiçeğin, ne bir yaprağın bilinen kokusuydu. Bu, bilinen hiçbir koku yandırmaz, cana işleyen bir koku, adeta canlı bir şey, bir nefesti ki, Necip onun ruhunun kokusu zannediyordu. O kadar eşsiz, o kadar içten bir kokuydu. Bunda Suat'ın bütün gizli sırları, bütün kadınlığı, pür heyecan bulunuyordu. O kadar kadından, o kadar Suat'tan yükseliyordu. Ve şimdi denizde bu koku, ona bir vücut sıcaklığıyla karışmış geliyordu. Duyguları o kadar şiddetlendi ki vücudu titreyerek bitkin düştü. Bu nereden geliyordu? Ondan önce denize girmiş olduğu için mi kalmıştı? Denizin, rüzgarın birbirine çarpması bunu nasıl dağıtmamıştı? Ve suyun içine girdiği zaman, şimdiye kadar bunu düşünmediğine şaşarak, onun da burada, bu su içinde yıkandığını düşünmek, bütün iradesini yok ediyor ve düşkün kılan bir zaaf ve sarhoşluğa sürüklüyordu. Bulutlar içinde, sarhoş ve şaşkın, kendini suyun içine bırakarak, sonsuz bir duygu sarhoşluğu içinde, onu burada, suyun arasında, deniz elbisesinin yarı sakladığı omzu, kolları, gerdanıyla görerek, bayılır gibi oluyordu. Bu hissini sürdürmek için gözlerini kapayarak suyun kendini okşamalarıyla yüzdüren kuvvetin üstünde sallanarak, sıtmalı, ihanetten habersiz, korku içinde kalıyor, onu öyle görmeyi düşündükçe, kokusunu duydukça denizin içinde sonsuz derinliklere uçuyorum zannını veren bir sarhoşlukla sersemleşiyordu. Sonunda çıktığı zaman denize delice bir istekle atlayacak, boş vakitlerini ıssız yerlere kaçıp ona binlerce ateşli seslenişlerle, bu zevkli düşüncelerle oyalanmaya adayacak hale girdi. Onu en ince, en gizli kadınlıklarına kadar düşünerek, ateşinin yakıcılığıyla ruhunun yandığını hissedip ölüyorum zannederek, ah ölsem diyordu. Mutluluğunun ancak o zaman tamam olacağına inanıyordu. Ve onun kokusuyla, yavaşça ona yaklaşıp ensesinden yükselen onun güzel kokulu vücuduyla sersem olduğu zamanlar, baştan aşağı sarsılarak ağlamak, boğulmak, birdenbire düşüverip ölmek ihtiyacıyla kıvranıyordu. Bunları yapmamak için kendini zorlayarak işkence çekiyordu. Bir saniyede bin duyguya, bin fikre, bin hayale esir olarak, işkenceden farkı olmayan ama onu yine de mutlu eden çırpıntıların içine karışıyordu. Canım bu kadar deniz merakı diyen Süreyya'ya, bir sandalım var diye bütün denize sahip çıkamazsın ya diye şaka ederken, gerçek hali düşünmekten kendini alamayarak canavarlığına şaşıyordu. Çünkü onunla konuşurken, ona seslenirken, onun namus hakkını dehşetli bir cinayetle kötüye kullanmak fikrinden kesinlikle uzaktı. Duygularının akışına o kadar kapılıyordu ki, kendisine herkesin cani deme yetkisi olduğunu kabul ettiği zamanlarda bile, yine vicdanının kanaatiyle sakin durduğu zamanlardan bir fark bulamaz hale gelmişti. Bu akşamüstü Tarabya'ya kadar gidip dönmek için çıkıyorlardı. Necip yalnız olarak aşağı inerken piyanonun üstünde Suad'ın şemsiyesiyle eldivenlerini gördü. Bir anda bu eldivenlerde onu koklamak isteğine hakim olamadı. Titreyerek eğildi, onun eşyalarını burnuna götürdü. Oh, her zaman havada olan bu koku işte şimdi elindeydi. Ve eldivenlerin dokuması o kadar onun eli gibi hoş ve narindi ki, gerçekten onun ellerini kokluyormuş gibi geliyordu. Bir an oldu ki bunları alıp saklamanın ne büyük bir mutluluk olduğunu acı bir özlemle düşündü. Ve ihanet ediyormuş gibi titreyerek, sapsarı, bunların birini cebine soktu. Suat çift zannederek aldığı eldivenin bir tane olduğunu ancak arabada fark etti. Aceleyle yalnız birini almış olmak ihtimalini başını sallayarak reddediyordu. Şemsiyeyle beraber ikisini de piyanonun üzerine koyduğunu ve onları oradan alırken piyanonun üstünde başka bir şey kalmadığına kesinlikle dikkat ettiğini söylüyordu. Süreyya, belki arabaya gelirken düşürmüşsündür, dedi. Necip sözünü esirgemeyerek Süreyya'ya bir şeyler anlatıyor, Suad'ı düşündürmemek için tuhaf bir takım sorular buluyor. Onun dalgın düşünüşünden korkuyordu. Suad, tuhaf, acaba ne oldu? Besbelli öyle, dedikçe, sanki eldiven cebinden çıkarak buradayım diyecekmiş zannediyor, yüreği hopluyordu. Ve bu eldiven meselesi unutulduğu zaman onun biricik malı, en kıymetli malı oldu. O hayat dolu bir el, sanki Suad'ın eli gibi geliyordu. Ve onun eline sahip olmak Necip'i mutluluktan çıldırtıyordu. Suat başını dikişinden kaldırıp kapıdan giren Necip'e bakarak, ''Oo, sizde bir hazırlık var.'' dedi. Öbürü eldivenlerini giymekle meşgul, sakinleştirmeye çalıştığı bir sesle, ''Evet, kaçıyorum.'' diye cevap verdi. Ve üzüntüsünü göstermemek için birçok işleri olduğunu, gezilecek yerleri, çoktandır ihmal ettiği dostlarına dair masallar anlatıyor, zorunluluklarından bahsediyordu. Halbuki gerçekte burada kalmak için canını verdiği halde işte şimdi kaçıyordu. Çünkü artık burada yaşamaya sabır ve tahammülü, kuvveti ve dayanacak hali kalmamıştı. Hele bu son hafta onun için tahammülün üstünde eziyet veren bir şekilde geçti. Buradaki hayatının ihanet olduğunu kendine sürekli hatırlatan derinden gelen ses sussa bile, artık gıdasız hayatı bir işkence olan tutkunluğuyla, Suad'ın bir zaman kendini sarhoş eden huzuruyla şimdi harap olarak, o kadar yorulmuş, üzülmüştü ki, artık bu gece sabaha kadar uyuyamayarak çektiği ateşler arasından kaçmak, ona tek kurtuluş çaresi göründü. Evet, ne olacaktı? Burada dursa ne olacaktı? Bir kesin ve cevapsız soruyu belki bin kere kendine sormuş, işkence ve hıyanetten başka bir şey olmayan bu hayatın sonu olmadığını sürekli düşünmüştü. Şimdi gittikçe elinden kaçan iradesinin, sürekli artan sersemliğinin yöneltmesiyle düzelmesi mümkün olmayan bir şey yapmak, bilmeyerek ağzından kaçıracağı söz, yönelteceği bakışla her şeyi keşfettirip, haklı bir nefret ve iğrenmeye hedef olmamak, o kadar saf ve temiz bakışı bir nefret titremesiyle kendine yönelmiş görmemek için bir çare varsa o da kaçmak olduğuna karar vermiş ve rahatlamıştı. Çünkü son zamanlarda onun önünde, gözlerinin önünde dururken, içinden kaynayan bağırışa, arzularına dayanmak artık pek zor oluyor. Bunun her şeyi göze aldıracak bir kaynayış olmasından korkuyordu. Önceden, ta ilk günlerde, aklına yine bu çare gelmişti. Fakat o zaman dayanma gücüne, soğukkanlılığına güveniyor, bu kadar zaaf göstereceğini düşünmüyordu. Duygularının dayanıksızlığına, şiddetine esir olup gecikmelerle, önlemlerle kendini aldatarak oturuyordu. Fakat şimdi o zamanki gibi hareketinin yalnız kötülüğünden korktuğu için değil, duygularının kaynamaya hazır olup keşfolunacağından titrediği için kaçıyordu. Ve bu iki eğilim arasında uykusuz geçen gecelerinde bin türlü kararsızlıkla ezilirken, sürekli kendini idare etmek mecburiyeti onu hasta ediyordu. Uyuyamayacağını bilerek, gecelerin yaklaşmasını artık kesin bir işkenceyi bekler gibi korkuyla karşılıyordu. Önce onu düşünmek, saatlerce dalgın kalarak, bütün saatlerini ona ayırdığı halde bıkmayarak, düşünmek için zamanı yeterli bulmayarak, onun bakışlarını, sözlerini, tavırlarını, kokularını hatırlayıp, bu eldiveni koklamak için kendinden geçerek sabahlara kadar uyumazken, şimdi artık bu mutluluk, hasta bir şekilde kuruntu ve şüphelerle ağlayarak, haykırarak, ama ölüyorum, kurtarın beni artık, diyecek kadar yanarak geçiyordu. Onun Süreyya'ya öyle bakışları, öyle seslenişleri oluyordu ki, Süreyya için sakin bir kabulle karşılandığı halde kendisini kahrediyordu. Ah, bunun bir tanesi için canını nasıl sevine sevine verirdi? Sıradan bir saygının ne gibi evrelerden geçip şimdi hayatında kökleşen bir büyük aşk ve dehşet olduğunu düşünerek, kendinin bu kadar tutkun sevgiyle bu sonucu anlaması gerektiğini düşünüyor, kendine kızıyordu. Nasıl olurdu da bu kadar ilerlemesine izin verirdi? Evet, kaçmalıydım, diye yumruklarını kafasında sıkıyordu. Ve şimdi yalnız ondan değil, kendinden de kaçmak lazımdı. Çünkü ondan kaçmakla kendini ateşten kurtaramayacağını görüyordu. Nereye gitse, ne yapsa bunun mümkün olmadığını, onu unutmak için birçok günler, geceler böyle uykusuz, sıtmalı, kararsız yaşamak zorunda olduğunu, hele bundan sonra ondan uzak bin hüzün, bin işkence içinde köpekler gibi sürüneceğini düşünerek, cezadır, ah cezadır demek istiyor. Fakat önünde hayatı ancak ölümle kurtulmak imkanı olan bir işkence gibi görüyordu. Bu hal içinde ara sıra boğazını yakarak gözlerini ıslatan yaşlar da vardı. Kendini böyle bir çıkmaza girdiği için pek zavallı görmekten, bu yakıcı çaresizlik içinde kurtuluşsuz, ümitsiz çırpınmaktan doğan yaşlar ki, hep aksi olarak onların yanındayken gözlerini yakıyordu. Bunun için balkonda Kotra'nın flokuyla uğraşan Süreyya'ya atılıp, ''Ne, kaçmak mı? Mümkün değil.'' dediği Suat, hafif bir hüzün sesiyle, ''Mümkün değil, şaka söylüyor, bizi korkutuyor.'' diye tekrar ettiği, kendi gidişinin onlar için adeta bir bela gibi anlaşıldığını gördüğü zaman, hem Süreyya'nın iyiliğine, hem Suat'ın sözlerine bakıp birden hüngür hüngür ağlamak, ''Ama bırakınız kaçayım, Allah aşkına, çünkü ölüyorum, burada sizin yanınızda ölüyorum demek için şiddetli bir arzu duydu. Evet, bırakınız kaçayım diyecekti. Çünkü buradaki hayatım uğursuz bir şey oldu. Ben sefil, uğursuz bir adamım. Sizin bu kadar iyiliğinize karşı ben alçaklık ediyorum. Fakat bilseniz ne zavallıyım. Zavallılığını mümkün değil ispatlayamayacağını ve açıklayamayacağını görüp ümitsiz kalıyordu. Süreyya kalkıp pardösünü elinden almak istedi. Dikişini dizine bırakmış kalkmaya hazır duran Suat tekrar ederek özellikle yapıyor. Hiç yoktan böyle kaçmaya ne gerek var diye yalvarıyor. O gözler kendine bu sefer sabit bir ricayla bakıyor ve baktıkça karşı koyamayıp gidemeyeceğinden, peki kalayım diye döneceğinden, hatta kalmak arzusunun yavaşça büyüdüğünden korkarak kararlı olmakta güçlük çekiyordu. Birden buradan, ondan, onun bu melek gözlerinden, bu peri sesinden ayrı kalınca nasıl çocuklarını gömmüş nineler gibi yanar bir kalple kalacağını hissederek bir derin sızı duydu ve pişman olarak kalbinin içinden "Ah, kal deseler" diye inledi. Fakat o kadar ısrar onlara yeterli görünmüş, Suat, "Bari yakında gelirsiniz ya" diye sormaya başlamıştı. O zaman artık her şeyin bittiğini, bir daha görmemek azabı, onun kendisi için ne kadar yabancı, onun dışındaki her şeyin ne kadar önemsiz olduğunu, Süreyya onun kocası olduğu halde kendisinin ne kadar uzak bulunduğunu görmek yoksunluğu onu perişan ediyordu. Gözlerini dolduran yaşları göstermemek için, "Elbette, yakında" diyerek döndü, kaçtı. O zaman Necip'e o kadar alışmışlardı ki, bugün onun yokluğu ikisini de alıkoydu. Birçok şeyde onu hatırlamaya sebep olacak bir hayat sürmüşlerdi. İkisinde de o olsa söylenecek sözler, o olsa söz söylenecek fırsatlar oluyordu. Süreyya, "İnsan gariptir, nasıl birbirine alışıyor?" diyordu. Sonra yemekte, "Biliyor musun, ben mahzun olmaya başlıyorum," dedi. Bu hüzün bir parça Suat'ta da vardı. Necip onların hayatını şakaları, sözleri, arkadaşlığıyla kaplamış ve onurlandırmış. Üzüntülerinin dost ve tesellisi olmuştu. Bunu o gidince anlıyorlardı. Görüyorlardı ki o olmasa sıkılacaklarmış. Suat yalnız kalınca son zamanlarda kendini sarmış olan hüzün ve sıkıntıya biraz daha gömüleceğini ve bu halle Süreyya'nın daha sıkılacağını düşünüyordu. İki kişilik böyle bir suskun hayat Süreyya'ya değil, kendine bile artık yorucu geliyordu. Artık o gömüldüğü büyük korkuyla mücadele etmek için kendinde güç bulamıyordu. Bir çare olmadığını bile bile uğraşmak, hayatlarını şenlendirmek için yorulmak artık elinde değildi. Sade kendi zihin yorup, Süreyya'nınsa her şeyden habersiz çocuklar gibi yalnız kendi oyunlarıyla oyalanarak hiç önem vermeyişine öfkelenmeye başlıyordu. Önceden onda her şeyi annesine bırakan bir çocuk hali görür, bunu severdi. Şimdi bu hali onu gittikçe kızdırıyordu. Sonra birden korkmaya başladı. Süreyya'nın sıkkınlığı ve bıkkınlığına duyduğu endişe yerini kendi korkularına bıraktı. Tüm yaşadıklarını Süreyya bıktığı için değil, kendisi de bıktığı için yaşıyorlardı. Hayatını sevilecek, mutlulukla yaşanılacak bir hayat gibi görememek endişesi bir telaş oluyor. Birkaç zamandır zihnini işgal eden şeyler, duygusuz bir zehirle etkileyerek onu ne derece yıprattığını gösteriyordu. Bu, gerçekleşmeden önce yer altında gök gürültüleriyle gelecek musibetleri haber veren bir deprem korkusu gibi oluyordu. Ama önlerindeki hayatı, mutlak felaketi görmemek için buna kayıtsız kalıp çocuklar gibi bugün yelkene, yarın eve, öbür gün balığa heves etmek için insan ne kadar acımasız olmalıydı. Bu her gün böyle geçe geçe, artık bir gün zamanı tamamen geçmiş bulunacak, yaşlılık onu çürütecekti. Ama buna katlanmak için insan ne olmalıydı? Bu durgunluğun bozgunu ve tahammülüyle şimdiden bile bile beklemek ona pek acı geliyordu. O zaman adımları peş peşe uzuyordu. Hayatım harcandı diyemiyorsa da harcanıyor duygusuyla ve yakıcı endişesiyle düşkün kalıyordu. Bu gelgitli duygularını Süreyya'nın fark etmeyişi gitgide çoğalan bir kızgınlık doğuruyordu. Bu korku ve öfke buhranlarını pişmanlık ve tiksintiyle izliyor, o zaman Süreyya'yı suçsuz görüp haksızlık ettiğini düşünüyor. Onun tarafından affedilmek ihtiyacıyla ona sokuluyor, gözlerine dolan yaşları gizlemek için uğraşıyordu. Ah, o zaman Süreyya bu kadının kalbinde nasıl bir yakıcı yanar dağ olduğunu hissetse, gelip gözlerine bakarak, "Yine gidiyor musun?" diyen dudakların nasıl bir "Yok, gitme, ölüyorum." diye ağlamak ihtiyacıyla titrediğini fark etseydi. Fakat hayır. O bu gözlerdeki anlamlı endişeye, bu dudakları kurutan yalvarma ateşine yabancı, sade kendi düşüncesiyle meşguldü. O kadar ki Suat içini yakan şeyleri anlatamamak ateşiyle bir imaya bile cesaret edemiyordu. Kaç kere ama diye başlayıp bunları mümkün olduğu kadar anlatmaya hazırlandı. Bu girişimlerinin çoğunda kendi tabiatına tamamen ters olan uzun gerçeği söyleme güçsüzlüğü, gülünç bulunmak kaygısı, geri dönüşsüz bir reddediliş, fikirlerine önem verilmeme korkusuyla saatlerce süren mücadeleler sonucunda yine sessizliğe, yine kederlerini yalnız kendine saklamaya mecbur kaldı. Süreyya'nın "Ama sen ne oluyorsun Suat? Bir tuhaflığın var." dediği zamanlar oluyordu. O zaman söylemek istediğiyle heyecanlanıyor, sonra tekrar kendini zorlayarak bir bahane bulup baş ağrısından bahsetmek için uğraşırken, gürleyerek ağlamak arzusuyla pençeleşiyordu. Bunların böyle son derece şiddetlendiği saatler olduğu gibi, hayatı olduğu gibi kabul ettiği zamanlar da oluyordu. Fakat bir şey onu, hayatını karanlık ve ümitsiz görmeye yöneltiyor gibi oluyordu. O zamanlarda da, ama ben mutsuz değil miyim, neden böyle ilgisiz duruyorum diye kendini mateme yöneltiyor, tekrar onu paha biçilemeyecek bir zevkle oyalayıp, lezzetle zehirleyen fikirlere geçiyordu. Önceleri herhangi bir iş yaparken bunları düşünemezdi. Ancak işi bitince düşünmeye dalardı, fakat sonra günlük işleri bile yaparken düşünmeye alıştı. Artık bu, her kalıba, her renge girebilen bir düşünce meşguliyeti, bir ruh hali oldu. O zaman bir takım adetler doğdu. Müziği epeyce ihmal ediyordu. Canı gezintiye çıkmak da istemiyordu. Bir iki kere o da sadece Süreyya'nın teklifini geri çevirmiş olmamak için kabul etti, çıktılar. Fakat Suat'ın dalgınlığı Süreyya'nın da susmasını gerektirdi. Eve sersem, yorgun döndüler. Süreyya şimdi yarış için yelkende birkaç tamir yaptırmıştı. Önceden pek beğendiği sandala şimdi kusurlar buluyor. Bunların değişmesi imkansız şeylerine öfkeleniyordu. Artık iyice aklına koymuştu. Bir sandal yaptırmak gerekse bunun için hazırladığı bir planı vardı. Ve ara sıra herkes de kendi gibi aynı şeye meraklı olduğunu düşünmek saflığıyla uzun uzun Suat'a bunları anlattığı oluyordu. Suat bunları dinlerken Süreyya'nın yüzüne bakıp söylediklerini asla duymayarak ama böyle habersiz, hep kendi hevesleriyle oyalanmak için insanın nasıl biri olması gerektiğini düşünüyordu ve kocasına şaşıyordu. Bunları düşündükçe ve fark etmeye başladıkça sanki Süreyya'yı tanımadığını hissediyordu. Ona yabancı görünüyor ve hayret ederek, "O kadar zaman ben bu adamı tanımayarak yaşamışım, hem de son derece yakın bir hayatla," diyordu. Pek görünür şeylere aldanıp verilen kararların hayatımızda ne derin etkiler doğurduğunu, Süreyya'nın da her şeyini bilirim derken nasıl hiç beklemediği huylarının çıktığını görüp, "Ben onu bilmiyormuşum. Başka bir adammış. Nasıl yaşadım ya Rabbi? Nasıl?" diyordu. Sonra hatayı kendinde buluyor, bu geri dönüşü olmayan yola girdiği için pişmanlık duymaya başlıyordu. Tüm bunların onun kendi yalnızlığının günahı olduğunu fark edince daha da sıkılıyordu. Piyano çalmak istiyor, konuşmak için hizmetçiye sözler buluyor, komşularla derin yakınlığı düşünüyordu. Acaba Necip neden gelmiyordu? O olsaydı kendilerine bir arkadaş çıkardı. Onun bir haftadır toplanmış hikayeleri bulunurdu. Necip'in darılıp gitmiş olma ihtimali aklını oyalıyordu. İyice düşündüğü halde onun darılmasına bir sebep bulamıyordu. Fakat o gidişteki tuhaflık dikkatinden de kaçmamıştı. Hem onlardan sıkılıp gitmesi ihtimali de vardı. Böyle düşündüğünde önce ona hak veriyordu. Ama sonra bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyordu. Eğlendiği zamanlar burada kalıp, sonrasındaysa sıkıldığında bırakıp kaçmak. Hayır, bu bir suçtu. Bu dünyada herkes kendini, hatta başkalarının zararına da olsa kendini mi düşünürdü? Şimdi o kim bilir nerelerde, Süreyya işinde, dadısı bağda eğlenirken, kendisini birinin olsun düşünmemesi, yalnız bırakması, merak etmemesi, anlamaması pek acı, pek zalimce geliyordu. Bu sırada bir gün Necip gelmişti. Fakat o da rahatsızlığından şikayet ediyordu. Hiçbir yerden zevk alamadığını söyleyip, hayat hakkında pek bıkkın görünüyordu. Artık usandığını, bunun ölünceye kadar böyle sürükleneceğini bile bile yaşamaktan artık bulantı geldiğini anlatıyordu. Suat aynı ruh halinde bulunduğu bu zamanda onun hayata dair söylediklerini, mesela hayatın ne kadar renksiz ve gereksiz olduğunu memnuniyetle dinledi. Necip 8 gün aralıksız, ruhsuz bir beden gibi aşktan ümitsizliğe, ümitsizlikten aşka geçerek perişan, kararsız, sefil bir halde geçirmişti. Bu gelgitlerinin içinde bir gün gitmekle gitmemek arasında çırpınırken, bir gün vapura binmiş, her iskelede kendini oraya bırakmak ve onun yanına gitmemek için mücadele vermiş ama sonunda kendini engelleyemeyerek onun yanına gelmişti. Ve işte buradaydı. Suat önündeydi. Bu güzel saf gözlerin, biraz solgunlaşmış o güzel yüzün kendinde açtığı yarayla ağlamak istiyordu. Onun karşısında doya doya ağlamak. Ama hayır, onun bir suçu yoktu. İşte o her zamanki Suat'tı. Ona yabancı olması gereken Suat. Annesi gibi hürmet gösterilmesi gereken Suat. İşte kardeşi Süreyya. Onların bu saflığı ve temizliği karşısında kendi ruhuna hükmeden pisliğe isyan ediyordu. Dünyada güzellik ve temizlik neden yok oluyordu? Kendinin de bu yok oluşta payı yok muydu? Bu insanlara hıyanet etmiyor muydu sanki? Ah, insanlar neden böyle kötü olmuşlar? İyilik arzusuyla beraber bu kötülüğün ne gereği vardı diye şikayet ediyor. Güzel ve yüce bir kadının yanında insan her türlü kötü fikirden uzak olarak neden temiz ve masum yaşamamalı? Nedir bu insanlığın içten içe çürüyüşü, bu çamur, bu fırtına? Bu kirin temizliği bir daha getirmemek üzere yaralaması neden diye inliyordu. Fakat onun o gözlerinde, siyah ve yakıcı bakışlarında ruhunu eriterek çeken bir güzellik, onu bir saniyede sersem ve halsiz bırakan bir büyü vardı ki, hayır, karşı koyamıyordu. Ama acizliğinden bile yakıcı bir keyif alıyordu. Artık ruhu vücudunu da hasta edecek kadar bitkin ve dayanıksızdı. Karşı koyamamak ona son cazibe, son neşe gibi geliyordu. Arzu, bütün yeteneklerini düşkün bırakacak dereceye gelmişti. Onun kokusuyla ölmek için yanına sokulduğu oluyordu. O zaman sarhoş eden bir zehir kokluyor gibi sararıp ölerek titriyordu. Ve deniz, bir kere girince terk edemeyecek kadar onu cezbediyor, oyalıyordu. Süreyya şikayet ederek, ''Necip, hastalanırsın.'' dedikçe, ''Ah, hastalansam, bari onun için hastalansam.'' diye düşünüyordu. Onun için ölmeyi düşlüyor, son saatte onun da bundan haberdar olup, o melek gözleriyle başucuna gelip, ''Biliyorum, benim için. İşte seni onun için seviyorum.'' deyişini işitir gibi oluyordu. Ve onlar beraberken içindeki fırtınaları, karanlığı fark ettirmemek için o kadar neşeli ve canlı görünüyordu ki, Süreyya ve Suat kahkahalarla gülerek, ''İlahi Necip Bey!'' diyorlardı. Necip 2 gün kalıp 3. gün yine birden ısrarla kaçmak isteyince onlar için, hele yalnız kalmaktan korkan Suat için pek acı oldu. Necip'in ısrarına şaşırarak, fakat çok uzatmadan geri gelmesi için söz almadan bırakmadı. O zaman tekrar yalnızlık hayatı başladı. Karı koca bir daha gelince onu koy vermemeye karar veriyorlardı. Suat onu oyalamak için sevdiği havaları çalışmaya, alıştırma yapmaya başladı. Onun o kadar sevdiği "Ah Lula Bianca" parçasıyla uzun müddet oyalandı. Ona haber vermeden bir gün bu parçayı çalacaktı. Şimdiden onu çaldığında nasıl da şaşıracağını düşünüp memnun oluyordu. Necip ona bu operadan sürekli olarak tutkuyla bahsetmiş, hatta birkaç havasını mırıldanmıştı. Piyanosunda Santusa'nın tırmalayan ve yakan feryatlarını çalarken bu inleyişi andıran müziğe, o şiirle müziğin uyumuna kapılıyor, bu tutku müziği onu dehşete düşürüyordu. Ah, bu müzik onu ne kadar da perişan ediyor, adeta öldürüyordu. Müziği dünyanın en üst ve yüksek zevki sayan Necip'e ne kadar da hak veriyordu. Müzikle oyalanırken bir haftadır kendini zehirle yok eden haince düşüncelerden kurtulduğuna da memnun oluyordu. Fakat dadının gelmesi her şeyi yıktı. Uzun müddet görmediği hanımını, Birikmiş hikayelerinin gevezeliğiyle saatlerce yorduktan sonra bağa dair bilgiler verirken Hacer'den bahsetti. Ve konuyu iyice dolandırdıktan sonra esas konuya girmekte tereddüt ederek Hacer'in Necip'in yalıya bu kadar sık geliş gidişlerini anlamlı bulduğunu ima ettiğini söyledi. Hacer ona Necip'i sormuştu. "Hala orada mı?" demişti. Aldığı cevaba karşılık da "Maşallah, Allah mübarek etsin. İnsanın Süreyya gibi vurdum duymaz bir bey olduktan sonra," demişti. Suat da şakaklarına önce soğuk bir ter, sonra şiddetli bir sıcaklık, bütün başını harap eden bir nabız atışı ortaya çıktı. Derin bir tiksintiyle bu düşüncenin ne kadar haince, ne kadar pis bir şey olduğunu düşündü. Sonra dadısının sözlerini dinlemediği halde onun "meydan vermemeli" diye kulaklarını yırtan sözüne hak verdi. Fakat nasıl meydan vermemeliydi? Hem onlar ne yapıyorlardı? Yoksa Necip'e karşı gerektiğinden fazla bir yakınlık ve samimiyet mi gösteriyordu? Demek ki bu sözü söyleyebilmek için bu kadarı da yeterliydi. Sonra birden, "ya o da öyle düşünürse" diye kocasını düşündü. Demek ki onun da böyle düşünmek ihtimali vardı. Fakat Süreyya'yı böyle fikirlere kapılacak kadar basit bilmediği için sakinleşti. Şimdiye kadar Hacer'i herkese karşı o kadar savunmuşken, artık bu söylediklerinden sonra bir daha onu savunmaya cesaret edemeyeceğini anlıyordu. Onda iğrenilecek bir hal, bir yılanlık buluyordu. Bu kötülüğü ondan değil, kimseden beklememişti. Böylesine gereksiz ve anlamsızca bir düşünce, hem de zehirli bir düşünce ortaya çıkarabilmek için insanın nasıl bir kalbi olabilirdi acaba? Bu kötü sözü yalnızca birkaç saatlik bir meşguliyet verip unutulacak sanırken, şimdi görüyordu ki, bu Necip'le bundan sonraki hayatını tamamen zorlu, adeta imkansız bir hale koymuştu. Böyle bir sözün çıkması, hem de başkaları tarafından da buna inanılması ihtimali onu ürkütüyordu. Demek hiçbir zaman Necip dönecek kadar doğal, sade ve saf bir ilişki olmayacaktı. Onu önceki kadar düşünemeyecekti. Bu kadar sade bir hayat içinde böyle sözler çıktıktan sonra, bunu çıkaran, çıkarabilen, böyle bir söz çıkınca hiç düşünmeden kabul edebilecek halde olan insanlara karşı birden öfkeyle hücum eden bir kin hissediyordu. Bundan sonra onu düşünmeye, ona dair bir söz söylemeye, belki kocası da bir şey hisseder diye ondan bahsetmeye cesaret edemiyor. Hatta onun gelişini heyecanla bekleyen kendisinden bile korkuyordu. Sonra bu saçma endişelerin kendi hoş halini yok ettiğini düşünerek, "yazık oldu," diyordu. Demek bundan sonra Necip'le hayatı artık büsbütün değişecekti. Bu hal belki onun gelmemesini gerektirecekti. Buna hayıflanıyordu. Sonra bu kadar önem verdiğine de şaşıyordu. Halbuki Necip öbür gün gelecekti ve Süreyya ile karar vermişlerdi ki artık onu alıkoyacaklardı. O halde kocasını bu fikirden vazgeçirmek için bir çare bulmak gerekiyordu. Zaten onun hayatı hep böyle geçiyordu. Ondan gizlenerek yapılacak işler vardı. Hayatlarını düzenlemek için ondan gizli hesaplar yapıyor, görüntüyü korumaya çalışıyor, mücadele veriyordu. Bu ilk günden beri böyleydi ve bundan sıkılmış, hatta harap olmuştu. Ve bundan sonra da işte bu çıkmıştı. Şimdi daha dikkatli olması gerekiyordu. Bu yakıcı bahaneler onun onurunu ve ailesini zedeleyebilirdi. Halbuki kendinden gizlemiyordu ki, Necip'le hayatlarının bozulmasını tarafsız bir şekilde düşünemiyordu. Ona göre Necip hayatlarını şenlendiriyor, birleştiriyor. Özellikle müzikle geçen saatlerinde onun için hazırladığı havaların şaşkınlıkları, bütün o şimdiki çekilmez hayatını bir parça hayalle okşayan zamanlar yok oluyordu. Halbuki mecburdu. Çünkü Süreyya'nın kulağına bir söz giderse ya da bu düşüncenin doğruluğuna ikna edilirse bütün bu güzelliklere veda etmek gerekecekti. "Zavallı Necip," diyordu. O hiçbir şeyden şüphe etmezken haklarında böyle kötü şeyler söylendiğini duysa kim bilir ne kadar üzülürdü. Bu darbeyle sadece ikisi yararlanacağı için onunla kederde bir ortaklık buluyor, bu da ona bir çeşit merhamet duymasını sağlıyor ve bağlılık oluşuyordu. Onu burada alıkoymamak için ne çare bulacağını düşünüyordu ama bir türlü işin içinden çıkamıyordu. Aslında bu o çarenin olmayışı değil, onda karar verecek soğukkanlılık ve huzur fikri olmayışından ileri geliyordu. O kadar ki Necip'in geleceği gün yetiştiği halde henüz bir karar vermemişti. Gelmese bütün zorluklardan kurtulacağını düşünerek, şimdi gelecek, bu vapurla gelecek diye heyecanla her vapuru gözlediği halde, akşam olup da Necip gelmeyince memnun oldu. Hem o gün Süreyya da İstanbul'a indiğinden, o burada yokken gelirse diye korkuyordu. Bunun için kendine kızıyor, saf ve günahsız olduğu için bu önlemlere bir gereklilik, böyle korkmak için bir sebep olmadığını söylüyor, bununla beraber yine de korkuyordu. Süreyya da ancak son vapurla gelebildi ve çok bitkin görünüyordu. Suat merakla ona baktı. Süreyya uzun uzun sustuktan sonra, "Ah Suat, felaket!" dedi. Suat, "Ne oldu, Allah aşkına ne var?" diye telaşlandı. Öteki tereddüt ederek, "Necip," dedi. Suat, yüreği ağzına gelerek gözleri korkudan durgun ve boş bir bakışla, "Ne oldu?" diye soruyordu. "Bir kaza mı?" Hayır, bir kaza değildi. Fakat daha kötü bir şey. Necip 3 gündür bağda tifodan ölümle pençeleşiyordu. Ve Süreyya oturup terini silerek, "Ah görsen Suat, görsen," diye büyük bir kederle anlatıyordu. 4 saat yanında oturmuştu. Kendini tanımamıştı. Ölü gibi yatıyordu. 2 gündür hiç kendini bilmiyor, kimseyi tanımıyor, ateş içinde yanıyordu. O anlatırken bütün vücudunu ezip, kırıp, hurdahaş eden asi bir titreme, soğuk terle karışık, vücudunu çözen bir titremeyle büyük felaketlerde gelen o sinir zayıflığıyla gerilen Suat, öylece duraklamış dinliyordu. Önce biraz rahatsızlanmış, önem verilmemiş, sonunda önceki gün yemekten kalkmışlar, merdivenden çıkarken Necip yüzü koyun yere düşmüş, kaldırmışlar, kendini bilmiyormuş, doktor yok, bir doktor bulup getirinceye kadar 1 gün geçmiş, bakmışlar ki tifo. Süreyya bunu anlatarak 2 sözde bir görsen Suat, bir görsen, 3 günde ne hale gelmiş diye şikayet ediyordu. Sonunda hep bekleşiyorlar, an be an ölümünü bekliyorlar. Ah nereden gittim dedi. Suat ezilmiş, hareket edemiyor, susuyordu. Kocasının büyük üzüntüsünün yanında kalbi Necip için sızlamaktan başka Süreyya içinde parçalanarak ne yapacağını bilmiyor, sersem kalıyordu. Süreyya hastalık, hayat hakkında birçok şeyleri mırıldanıyordu. 2 günde hastanın ne hale geldiğini tekrar anlatarak, "Keşke gitmeseydim," diyordu. Doktorların belirlediği bir tehlike müddeti olduğunu söyleyerek, "Artık ondan sonra kurtuldu," diyeceklermiş, diyor. Fakat 3 hafta hasta bu hale nasıl dayanacak? "Ah, gitti Necip," diye sızlanıyordu. O söylerken Suat kapalı, uzak bir şey düşünüyormuş gibi, bu ölümler, bu afetler varken 3 gündür kendini oyalayan sözlerin ne kadar miskin ve aşağılık şeyler olduğunu görüyordu. Bütün gece karı koca için bir matem ve acı gecesi oldu. Son zamanlarda zaten eski neşe ve canlılığını kaybetmiş olan konuşmaları bu gece büsbütün hüzünlü geçti. Her an öldü haberini almalarının muhtemel olduğunu düşündükçe son derece elemli, vesveseli, ızdıraplı oluyordu. Süreyya tekrar gitmemek fikrinde olduğu halde Suat, kadınlara özgü bir dostlukla hemen bağa koşmak, belki bir işe yaramak ateşiyle yanıyor ve kocasının o kararı önünde bu isteğini söyleyemiyordu. Burada durduğu müddetçe merak ve ızdıraptan yaşayamayacağını hissediyor, her an uğursuz haberin ortaya çıkması ihtimaline hedef olmaktan doğan endişeyle, öleceğini görerek ne olursa olsun gidip hastanın yanında, başucunda bulunmak, bir felaket olsa bile orada bulunmak istiyordu. Onun kimsesiz olduğunu düşünüp orada Hacer'in hopbalığını, hanımefendinin her şeye bakmak zorunluluğu arasında ölüme terk edilmiş gibi gelen Necip'e yetişmenin bir görev olduğunu görüyor ve içini yakan ateşin şiddetini, arzusunun kuvvetini söyleyemedi, itiraf edemediği için kızıyordu. Ah, hala o alçak iftirayı, o kirli iftirayı mı düşünüyordu? Bu yakıcı ve usandırıcı bir hafta oldu. Bir mücadele ve işkence haftası. Ateşli, sıtmalı, bir tereddüt ve şüphe haftası oldu. Süreyya, Suad'ın birçok örneğini gördüğü üzere, pek çok merak ettiği şeyi bile ihmal eder gibi görünen rahatlığıyla, "Bir şey olsaydı haber gelirdi," diye gitmeye razı olmuyorken, o haykırmak, "Ama sen kendin söylüyordun, kendin ağlıyordun. Daha 2 gün önce dayanamayacağını söyleyen sen değil miydin? Şimdi nasıl böyle sabrediyorsun?" demek istiyor. Gerçekten bunu söylemiş de Süreyya'yı bu kadar fazla merak ve ateşe şaşırıyor görünen soğuk ve meraklı gözleriyle, donuk bir şüphe bakışıyla görüyor gibi hayal ediyor. Onun kendini bu kadar meşgul bilmesinden korkuyordu. Kendini kontrol edemediğini ve onunla bu kadar meşgul olduğunu görünce onun aklına korktuğu gibi bir şüphe gelir diye çekiniyordu. Bu kadar telaşa, bu kadar korkuya sebep bulamayarak gerçekten bir şey mi var dedi ve bu kadarına aşk diyebilirler mi diye tereddüt ettiği oluyordu. Fakat büyük bir sevgiyle bir hastayı düşünmekten ibaret olan bu merakı masum buluyordu. Bununla beraber kocasına bu kadar öfke ve şiddeti gerektirecek dereceye gelen merakını herkes, kendinden başka kim haber alsa, haklı olarak her şeyi söyleyebileceklerini düşünmek, onu yerle bir ederek, ''Ne yapayım? Bu bir felaket. Ben masumum ya.'' diyerek yoruluyor. Bu yorgunluk içinde, böyle içinden çıkılmaz bir çıkmaza düştüğü için, ümitsizce, ''Ya Rabbim, ne yapmalı?'' diye inliyordu. Bir hafta sonra bir haber geldi. Hastanın halinde bir değişme yoktu. Doktorların söyledikleri gün bekleniyordu. Süreyya, ''Demek korktuğumuz gibi değilmiş. Allah verse de.'' diyordu. Fakat hem merak eden, merak ettiği halde sakin kalabilen Süreyya'ya kızan Suat için bu haber bir teselli olmuyordu. Necip'i Süreyya'nın anlattığı şekliyle günlerce hiçbir haber almadan rahatça beklemek mümkün değildi. Bu endişenin hastalıkla başladığını görüp onunla biter diye düşündüğü zamanlardan sonra öyle saniyeler oluyordu ki, Necip artık hayatına tamamen karışmış, ondan bağını koparmak mümkün olmayan bir şeymiş gibi görünüyordu. Bazen bu saniyeler dakika oluyordu. O zaman korkular başlar, titrer, düşünmemek isterdi. Öbür haftanın sonuna doğru bir gece rüyasında Necip'i ölmüş ve kendini onun ölüsü üstünde saçlarını yoluyor gördü. Ah, bu korkunç bir rüya. Sonsuz karanlıklı bir geceydi. Necip ölmüş, orada yatıyordu. Ve o bütün vücuduyla ağlayarak Necip diye haykırıyordu. Bu feci, mateme boyanmış bir ses, bir ağlamaydı. Uyandığı zaman yüksek bir yerden düşmüş gibi vücudunu bitkin buldu. Fakat hala ağlıyor ama gözünden tek bir damla yaş çıkmıyordu. Çenesi kilitlenmiş, şakakları ateş içinde terlemişti. Birden buz gibi terler dökmeye başladı. Bir saniye sebebini bilemeden ağlamak isteğine direnemedi. O feryat, o Necip feryadı hala sürükleniyordu. Ve bu kendisini büsbütün harap etti. İşi korktuğundan daha ciddi bulmaktan titriyor, Hacer'in bir kötü sözünün unutulmamasından kaynaklanan ve hastalığın verdiği darbeden doğan bir sinir zayıflığı ve kuruntu diyordu. Fakat artık oraya gitmekten korkuyordu. Onu o halde görüp çok üzülmekten korkuyordu. Halbuki bu sefer Süreyya gitmek istedi. ''Yarın bağa gidelim.'' dedi. ''Hayır, gitmeyeceğim.'' demek mümkün değildi. Sebep göstermek gerekecek, belki bir şey keşfettirecekti. Hem bunu kalbinin direncine karşı bir sebep bulunca bütün ruhi arzusunun esiri oldu ve tehlikeye aldırmaksızın bir istekle, telaş ve heyecanla hazırlandı. Daha şimdiden kalbi çırpınıyor, şimdiden korkuyordu. Bu acı ve can yakıcı bir ziyaret oldu. Sinirini kıran inatçı bir titremeyle yorgun, hasta onun yanına böyle girdi. Ve Necip yatağında 3 haftalık hain bir hastalığın acısından kurtulmuş, fakat renksiz, kupkuru biri olmuş. Gözleri sarı ve zayıf, yüzünde sonsuz bir acı ifadesi görünce ağlamak ihtiyacını engellemek için titreyen dudaklarını sıkmaktan harap oldu. Herkes bir şey söylediği halde o ağlamaktan korkarak bir şey söylemiyor, başında uğultularla dinliyordu. Süreyya, ''Vah zavallı Necip, vah! Fakat neyse, kurtuldun ya, sen ona bak!'' diyordu. Necip zayıf, değişmiş bir sesle, ''Evet, kurtuldum, fakat...'' dedi. Eliyle ümitsiz bir hareket yaptı. Bittiğini anlatmak istiyordu ve kalbinden, ''Ah, büsbütün bitsem!'' diyordu. Uzun müddet hastalığa direndikten sonra, şimdi Suad'ın huzurunda yeniden hücum eden bir gevşeme, bir rahatlık, bir oracıkta eriyip ölüverme arzusu yükseliyordu. Onu o kadar istemiş, o kadar aramış, o kadar beklemişti. Onunla o kadar oyalanmıştı ki, şimdi gelirse mutlu olacağım zannı olmuştu. Fakat işte o geldiği halde, nasıl tedavisi imkansız bir dertle hasta ve mutsuz olduğunu tekrar hissetmekten doğan korkuya boğulmuştu. Ateşli saatlerinin aydınlık perisi, sıtmalı karanlığın teselli nuru olan Suat, orada, o bütün hastalığında silik gölge gibi gördüğü, sade saçları, gözleriyle gördüğü Suat işte oradaydı. Onu beklemiş, hiç durmadan beklemiş, o yanında yokken ölmekten korkarak beklemişti. Son defa bir daha görüp, ''Ah güzelsin, yücesin, bana hayatı sen sevdirdin, meleksin'' deyip ölmeyi ne kadar istemişti. Bir iki gündür doktorların söylediği tehlike süresi geçeli, işte birkaç gündür hala bekleyip gelmediklerini görünce, ızdıraplı, ümitsiz, tekrar soramayarak öylece kalmış. Şimdi Süreyya geldi dedikleri zaman onun da geldiğini ummayarak beklemiş. Onu da görünce sevinci bir üzüntü olacak kadar büyümüştü. O kadar ki coşkuyla o sözleri hemen şimdi söylemek istiyordu. Etrafında herkes konuşuyordu. Neler konuşuyorlardı? Necip'le Suat konuşmalara katılmaya çalışıyorlardı. Hatta bazılarına cevap bile veriyorlardı. Ama aslında ne konuştuklarının farkında değillerdi. Kelimeler dolanıyordu ama ikisine de ait değildi o kelimeler. Giren çıkan oluyordu. Hacer ara sıra kontrol etmek için girip çıkıyordu. Acaba Suat Necip'e çift anlamlı sözler mi söylüyordu? Hanımefendi hastayı anlatıyor, ilk hastalık belirtilerini nasıl anladığını tarif ediyordu. Hacer onun başucunda dayanmış, dalgın dinliyordu. Necip sonunda, ''Bereket versin hanımlara'' diye hanımefendinin nasıl anne, Hacer'in nasıl kardeş olduğunu söylüyordu. Bir eldivenden bahsetmeye başladılar. Suat, anlayamadığı acı bir duyguyla ezildi. Necip'in önce sapsarı kesilerek donduğunu gördü. Necip bir şey söyleyemedi, boğuluyor gibiydi. Saat eliyle inkar eder gibi anlaşılmaz bir hareket yaptı. Hanımefendi nasıl olup da eldivenin bulunduğunu anlatırken, Hacer kolunu uzatıp şımarık çocuklara özgü bir teklifsizlikle eldiveni çıkardı. Elinde tutarak, ''İşte'' dedi. Bu, Suat'ın içinde o kadar şiddetli, o kadar ansızın ortaya çıkan bir darbe oldu ki, başı uğulduyordu. Gözlerini karartan ateşli bir damar atışı sonra. Ayakta olsa düşecekti sanki. Yerinde otururken bile bir yere dayanma ihtiyacı hissetti. ''Ya Süreyya da burada olsaydı, ya Rabbim'' diye titriyordu. Onlar söylüyorlar, Hacer gülüyor. Galiba kendi de bir şeyler söylüyor, cevap veriyordu. Fakat hissediyordu ki kendine sahip, sözlerine de hakim değildi. Bütün bunları bir baygınlık hali içinde duyuyor, öyle işitiyordu. Bu öldürücü darbeler, demek diyordu. ''Oh ya Rabbim, ya Rabbim, demek oydu, eldiveni alan oydu demek.'' Arkasını getiremiyor, büyük bir fikir karışıklığı ve düşünceler arasında korkuyla mutluluk o kadar düzensiz bir mücadeleyle onu yoruyordu ki, dayanamamaktan korkuyordu. Ve bundan duyduğu memnuniyetle korku birbirine dolaşıyor, o kadar yoruluyordu ki, ne hissettiğine bir türlü karar veremiyordu. Bu duygu karmaşası inatla devam ediyordu. Onu sersemleten bu durumdan kurtulmak, yalnız kalıp rahatça düşünebilmek için oradan kaçmaktan başka çare yoktu. Bir sebep aramaya başladı. Fakat düşündüğü, istediği gibi hemen oradan ayrılmak mümkün olmadı. Ayrılırken başka bir darbe daha geldi. Necip'in iyileşmesi konusu çıktı. Bunun için size komşu geleceğim diye gülümseyerek Tarabya'ya geleceğini haber verdi. Fakat Süreyya o kadar darılarak, o kadar şiddet ve telaşla karşılık verdi ki, hatta Necip'i yeni mahalleye gelmezse bir daha yüzüne bakmamakla tehdit etti. Suat karşıdan titreyerek, ''Aman ya Rabbi, ne olacak?'' diye beklerken, Necip'in sonunda pes ederek, ''Peki'' demesi onu bitirdi. O zaman Süreyya'ya karşı büyük bir öfkeyle, ''Ama ne yapıyorsun?'' demek isterken, o ısrar ettikçe, ''Ama beni harap ediyorsun'' diye şikayet ederek sonra ağlamaya dönüşecek büyük bir üzüntüyle bakıyordu. Bununla beraber gülümseyerek Süreyya'ya katılıp Necip'i davet etti. Karar verilince de kendi kendine, ''Tamam, işte asıl felaket'' dedi. Demek Necip yine gelecekti. Bütün bu olan bitenden sonra Necip yine o hayata gelecekti. Yine o ömür sürülecekti. Bu Suat'ın artık elinde değildi. Bunun için kendinde yeterli derecede güç bulamıyordu. Neden ondan hep elinden gelmeyen şeyler isteniyor? Ne istediği sorulmadan, neden hiç acı çekip çekmediği merak edilmiyordu. Neden ona böyle işkence ediliyordu? Bu önce Suat için ıstıraplı bir rüyadan uyanma gibi bir şey oldu. Olanlar o kadar imkansızdı ki yanıldığını düşünmek istiyordu. Fakat o kadar iyi görmüştü ki yanılmasına imkan yoktu. Sonra Necip'in kendine karşı hareketlerini düşünmeye, incelemeye başladı. O zaman şimdiye kadar üzerinde düşünülmeyen, herhangi bir merak uyandırmayan tavırlar, anlamsız hareketler yavaş yavaş anlam bulmaya başladı. O çekingenliği, sonra konuşmaları, evlilik hakkında söyledikleri, sizin gibi olsun diyen o sesi, tüm bunları uzun uzun düşündükten sonra, demek o zamandan beri, demek birçok zamandan beri diye eziliyor, sonra eliyle başını tutup sebepsizce sadece rahatlamak için ağlamak istiyor ama sadece aman ya Rabbi diye inliyordu. Demek ki seviyordu. Demek ki bir seneden beri, belki daha önceden beri, belki senelerden beri seviyor ve bunu gizliyordu. Necip'in kendine karşı bu kadar ölçülü davranması, duygularını göstermemesi, aşkını anlatmaması, onu ruhunun derinliklerine saklaması, Suat'ta memnuniyet yanında saygı da uyandırıyordu. Bu ateşi, bu aşkı o kadar saygın, o kadar içten ve büyük görüyordu. Bir kere anladıktan sonra da tedirgin olmaya başladı. Korkular oluştu, şüpheler dolanmaya başladı. Karanlık bir takım küçük bulutlar oluştu. Asıl olarak o beni seviyor, güveni ve bunun memnunluğu vardı. Kendini korkmaya zorluyordu ve istemediği halde de öyle hislerden geçiyordu ki, bunlar kendini daha çok korkutuyordu. Onda henüz bir belirti görmeden kendinde oluşan bu eğilimin, en çok direnmeye muhtaç olduğu bir zamanda tam tersine o hissini kuvvetlendirecek derecede olan bu zaaf ve sevinç, işte onu bu korkutuyordu. Hatta kendinden, kendi azarlamalarından bile gizli bir mutluluk duyup, buna her endişeyi feda edecek derecede olan bu zaaf, kendini bu hissine bırakmak için var olan eğilim ona işte tehlike diyordu. Onun yıllarca süren aşkından korkmak gerekmeyeceğini, asıl kendinden, kendi zaafından, onunla yaşarkenki bağının bir felaket olabilmesinden, asıl bunlardan endişe etmenin doğru olduğunu anlıyordu. Ve içindeki isteğe sebepler öne sürerek engel olmaya çalışıyor, ortaya çıkacak felaketleri düşünüyordu. O zaman, ya Rabbim, o zaman ne oluyordu? Hayatı, kocası, bütün dünya. Ve bunu düşününce yüzünü yakıp kavuran bir ateş duyuyor, tekrar korku ve zarlamaya dalıyor. O kadar ki artık bunlar dayanılması güç bir acı haline geliyordu. Fakat bulutların sert hücumu arasında orada hiçbir şeyi umursamadan titreyen güçlü bir parıltı vardı. Korku ve endişe karanlıkları arasında öylece duruvermişti. Kendini çekmiyordu. Her şeyi bırakmak, sadece onunla yakın olmak arzusu vardı. Demek gelecekti, Necip gelecekti. Artık bu kararlaştırılmıştı. Fakat ne yapılacaktı? Ne olacaktı ya Rabbim? Nasıl birbirlerine bakabileceklerdi? Necip artık kendinin bildiğini bilmiyor muydu? Eldiveni tanıdığını anlamış mıydı? Anlamışsa bu sefer belki de duygularını açığa çıkaracaktı. Onunla konuşacaktı. Peki o zaman ne olurdu? Bu kaza her şeyi ortaya döktükten sonra artık her hareketin özel bir anlamı olmaz mıydı? O zaman artık onun yanında yaşayamayacağını, yaşamamanın gerekli olduğunu, korkusundan değil heyecanından, utanç ve heyecanından hissediyordu. Önünde korkunç bir uçurum olduğunu hisseden bir gece gezgininin korkusuyla gidiyordu. Avının önünde tetikte bekleyen bir avcı heyecanıyla titriyordu. Necip için de bugünler aynı acılar ve heyecanlarla geçmişti. Fakat onun korkuları eldivenin tanınması şüphesi değildi. Şüphe ve korkunun yerini şiddetli bir heyecan alıyordu. Ona yakın olma ihtimali her şeyi unutturuyor, siliyor, sevince boğuluyordu. Sonra onun kendi mutsuz, yoksun, saygıdeğer aşkını bilmesi bazen onu o kadar sarhoş ediyordu ki, biliyor diye emin olduğu zamanlarda bile sevinçle korku arasında canı yanmış bir halde kalıveriyordu. Ah, bilse de ölsem, diyordu. Şimdi ona Suat'ın bu aşkın ne derin ve saygıya değer olduğunu bilmesi yeterliydi. Ona, bak, senin için ölüyorum, seni sevdiğim için ölüyorum, fakat sen madem ki bunu biliyorsun, İşte artık mutluyum ve başka bir şey istemedim. Yemin ederim ki kutsalsın. Başka bir şey istemedim demek istiyordu. Evet, Biliyorsa ve hareket görmeyecekse, sinirleri o kadar yıpranmıştı ki. Şimdi Suad'a karşı isteklerinden çok duyguları baskın geliyordu. Onun duygularını bildiğini düşünerek aynı yerde bulunmak, onunla yaşamak, hayali de olsa onu sarhoş ediyordu. O kadar korku ve heyecanla beklenen bir görüşme, tam tersine pek sade ve sakin oldu. Necip için Suat, korktuğunun tersine gayet sakin ve tepkisiz, Suat içinse Necip gayet saygıdeğer ve alçak gönüllüydü. Necip, anlamamış dedi. Suat, fark etmemiş diye düşündü. Bunun için hayatları endişesiz ve rahat başladı. Suat, Necip'i biraz telaşlı, biraz feryatlı, biraz şikayetçi bulacağım zannediyordu. Önce titreye titreye direnen bir zaafla, her türlü ihtiraslarıyla dönüp dolaşıp savaştığı için, hepsine birden direnme sebebiyle yorucu bir zaafla beklerken, şimdi kuvvet kazanmıştı. Necip, dudaklarda bir hareket hazzı, gözlerde bir nefret gölgesi göreceğim endişesiyle korkarken, her zamanki gibi, belki biraz sakin, fakat herhalde nefretten arınmış bir kabul görünce rahatladı. Bunun için ilk hafta zarfında Suat, Necip'in bu kadar hürmet ve sakinlikle kendini ortaya koyan aşkının korkulacak bir şey değil, tersine kadınlık gururunu okşayan, minnet ve şükranla kabul edilecek bir sevgi olduğunu düşünerek zevke boğuldu. Necip o kadar gizli, o kadar durgun bir tavırla hareket ediyordu ki, derinliğini bildiği için yalnız Suat alnındaki ateşi fark ediyordu. Necip'in bir an onu kaybetmekten titremiş olması, tavırlarında öncekine göre daha dikkatli davranmasını sağlıyordu. Bu kadar içten ve ciddi bir aşk, her kadının rüyalarında görebileceği derin ve seçkin aşkla sevilmek isteğini o kadar temiz ve kuvvetli tatmin ediyordu ki, Suat arzusunun tersine istediği çekingenlik ve uzaklaşma yerini tereddüt ve sakınma almıştı. Fakat sonra güven ve mutlulukla bu tehlikeleri düşünmekten de vazgeçerek zevke teslim olmaya başladı. Necip tam hayal ettiği mutluluğa erişmişti. Suat'ın rahatlığı, sakinliği ve kuvveti bunu sağlamıştı. Şüphe etmemiş fikriyle rahatladı. Fakat anlamaması imkansızdı. Bu şüphe yok olamazdı. Bu onu çok mutlu eden bir tatmin olduğu için biliyor fakat öyle görünüyor diyerek bu gizlilik ve şüpheyle yaşamaktan sarhoş oldu. Ve böyle düşünerek olanlara baktığındaysa bazen emin olacağı geliyordu. Geçmişle karşılaştırınca Suat'ta şimdi bir sakınma rengi, bir belirlenemez ciddiyet fazlalığı, bir telaşa benzeyen endişe görüyor, gözlerinin pek çabuk titreyip yerlere düştüğünü, söz söylerken kendine bakılınca sesinin titreyip rahatlığını, dengesini, soğukkanlılığını kaybettiğini duyar gibi oluyor ve bu onu adeta sarhoşa çeviriyordu. Bu bir çeşit karşılıklı aşk gibi oluyordu. Hiçbir zaman ne tamamen güven ne tamamen emin olmak. Ve asıl çekiciliğini bu belirsizliğin oluşturduğu bir karşılıklı aşk, gölge ve renklerin yarı baskın, belirgin olmasıyla görünen bir karşılıklı aşk. Eşsiz, ruhu yükseklere eriştiren, günahsız, saf bir karşılıklı aşk oldu. Bu, ümit ettiğinin hayallerinin üstünde bir mutluluk veriyordu. Necip, Suat'ın temizliğine, rahatlığına, namusuna, saflığına tutkun oluyor. Suat da Necip'in saygı ve sırdaşlığına müteşekkir kalıyordu. Necip, onun rahatlığında ve sessizliğinde öyle bir esrar anlamı, öyle bir anlam karanlığı görüyordu ki, bu kendindeki sır ve karanlık ihtiyacını, bilinmezlikler içinde canını feda edebilecek fırtınalı hanımlar ihtiyacını memnun ediyor, onu ölümlere kadar minnettar ve mutlu ediyordu. Bazen şüpheye düşerdi. Sonsuz bir gaflet ve hezeyan. Onun bir şeyden haberi yok. Eldivenler hep birbirine benzer dedi ve bunu söyleyerek ızdıraplı olduğu zamanlar olurdu. Fakat sonra hareketlerindeki anlam, bakışlarında esrar bularak ve bu gizli anlamı perişanlık işareti olarak ve yok etmekten titreyerek öylece gizli olsun fakat o kadar mutlulukla, mutluluğunu tozlandırmaktan, eskitmekten korkarak, ölünceye kadar bu temizlik ve gizliliğe bağlanmışlardı. Titreye titreye sizin gözlerinize bakan perişan bir göz gibi ki, ilk bakışınızın anlamı üzerine toprağa kapanıp pişman olacaktır. Gizlilikleri böyle bir korku ve telaşla bu dereceye geldiği halde, hala ikisinde de onun ne kadar kıymetli, ne kadar uçucu olduğunu bilmekten doğan bir korku. onu devam ettirmek, alıştırmak, onu yaşatmak ve kuvvetlendirmek isteği vardı. Artık önceki gibi konuşacak kadar güven oluşturmuşlardı. Bir saniyede, bir küçük bakışla, bir söz anlamsız kalacakken, dudağın bir çizgisiyle her şeyin bir tehlike olacağı, bir dalga gibi renkli ve dalgalı, bir güven duygusu ki güçlenmiş olmasından çok onlara zevk verdiği, sarhoş ettiği için şerefleniyorlardı. Ve gözlerin, dudakların söylemekten, anlatmaktan o kadar titredikleri şeyi, kalplerinden taşan duyguları sağlamlaştırmak için müzik kendilerine yardım ediyordu. Sanki ruhları için bir kabul etme vesilesi oluyordu. Eski zamanların aşikâne hikayeleri. Faust, Werther, Sappho, Romeo ve Juliet, Otello gibi can yakıcı maceralar anlatılıyordu. Bunların ruhi halleri özetlenmek için kendi kalplerinin yardımlarıyla, söylenilmeyen ruhi ihtiyaçlarıyla onlara bağlanarak verilen bilgilerle, konuşmalarla saatler geçirilirdi. Suat bunların arasında Süreyya'yı işkencelerde görüyordu. O zaman kendini ne kadar savunmak isterse istesin, nasıl bir uçurumda olduğunu, Süreyya'ya karşı açıklanamaz, kötü, çirkin, anlaşılırsa felakete götürecek bir konumda olduğunu görüyor ve perişan kalıveriyordu. Ama şimdi o kadar duygularına esir olmuştu ki, olayın kötülüğü, çirkinliği hiçbir anlam ifade etmiyordu. Duygularının cazibesi her şeyi yok ediyordu. 2 haftadan sonra gezmeler tekrar başlamıştı. Artık sonbaharın zalim hücumları beliriyordu. İlkbaharın o coşkunluğu yerini terk edilişe bırakmıştı. Tabiat hüznü yaşıyordu. Onlar bu iki durumu karşılaştırarak geziyorlardı. Süreyya kışın da burada kalmak istediğini söylüyor, hepsi bu fikri onaylıyorlardı. Hele Suat artık oraya, onların yanına dönmeyi hiç kabul edemiyordu. Bunu düşündüğünde titriyordu. Süreyya anlatıyordu. O zaman bütün bu kırların, çayırların, bayırların sahibi yalnız kendileri olacaklardı. Günlerce gezdikleri halde yabancı kimseye rastlamayacaklardı. Bu gösterişten, arabalardan, sahte gürültülerden kurtulmuş, kendi kendilerine kalmak zevkinden faydalanacaklardı. Havaların uzun süren yağmurlarla ıslandığı zaman mecburen kapanırlarsa da güneşin ilk gülümsemeleri onlara bahar gibi olacaktı. Islak otların, yeni biten çimlerin arasında ayakları sırılsıklam dolaşacaklardı. Süreyya bunları anlatırken bir de "Yakar!" diyordu. Kar yağarken gezmek kadar keyifli bir şey olur muydu? Ve karı anlatıyordu. Kar dumanlarla savrularak, puslarla sulanarak, boğaz içini hırpalarken onların bacasından ince bir duman, fırtınaya meydan okur gibi yükselecekti. Soğuklarda gezerek elleri yüzleri donmuş döndükleri zaman odaları ılık, kendilerini kabule hazır, misafirperverlikte fazlasıyla cömert davranacaktı. Necip bunları kendisini sersemleten bir darbe gibi dinliyordu. O zaman kendi. O nerede bulunacaktı? Bir gün gelip bu hayatı bırakmak, her şeyi bırakmak zorunluluğu göz önünde belirince, Suatsız kalacağını o kadar acı bir öksüzlük içinde hissetti ki perişan oldu. Başını çevirip renkli fanila giysiler içinde temiz ve güzel gördüğü Süreyya'ya bakarak zehirli bir kıskançlıkla ve bu adam onun sahibi, ölünceye kadar beraber kalacak diye düşünerek perişan oldu. Ah, ne olurdu? Suat'a ilk o rastlamış olsaydı. Çünkü artık önceden düşündüğü gibi kendinin de Süreyya gibi olacağını aklına getirmiyordu. Artık onu sevmek üzere doğmuş olduğuna, bunun büyük bir heves değil, yaratılış sırrı, bir varlık karmaşası, gizli sonucu olduğuna inanıyordu. Artık bu büyük aşk önünde aklın sefilliği, bıkkınlığın verdiği üzüntü çaresizce susmuştu. Ve bu itirafsız, emin olunamayan yasak aşkla, sade bu kadarıyla, kimsenin mutlu olmadığı kadar mutlu olduğuna inanıyordu. Sonra bütün bunları, bugün yarın sonunda, işte bir ay sonra bırakıp gitmek, Suat'tan ayrılıp onsuz kalmak, onsuz yaşamak gerekiyordu. Hem nasıl bir hayat için ya Rabbim? Şimdi kendisine o bıktığı, iğrendiği hayat değil, en gıpta ettiği hayatlar bile artık işkence gibi geliyordu. Suatsız kalmak onu adeta kuruturdu, biliyordu. Onsuz hayat düşünemiyordu. Bununla beraber bu gerekliydi. Olması gereken buydu. Bütün ahlaki ve toplumsal kanunlar bunu emrediyordu. Bunun tersine gitmek bir takım toplumsal ve insani düzenleri yıkmadan mümkün olamazdı. Hatta geç bile kalmıştı. İnsanlar şimdi bile kendisine hain demeye yetkiliydiler. Fakat ah, onun mutluluğunun yanında bütün bunlar ne gereksiz, saçma şeylerdi. Hem kendisinden daha ne istiyorlardı? O kalbin ısrarlarına katlanıp, huy ve yaratılışının herhalde o kanunların bin kere üstünde olan kuvvetlerin bağladığı ruhunu bu kadar zorlayarak idare ederken hayatını ezmek, bu büyük aşkı bozmaya, zedelemeye ne hakları vardı? O, ruhundaki ve sadece gecenin derinliğinde öfkeyle kuduran bir fırtına gibi ihtiras ve heveslerini böylesine gizledikten sonra daha ne isteyebilirlerdi? Bununla beraber bütün bu isyanlar, Suad'ın da onu sevdiği düşüncesinden şüphe ettiği zamanlarda birden değişiyor, birden sürünüyor, tam aşağılıklara katlanıyordu. O vakit konumunu o derece ateşle ve keskinlikle görüyordu ki, bu kadar zamandır nasıl mutlu olduğuna şaşıyordu. Bir dostunun karısını seviyordu. Kendine aile sinesini bir kardeşine açar gibi samimiyetle açmış altın kalpli bir dostun karısını. Ve kadın bunu anlamıştı. Çünkü hiçbir kadın böyle bir aşkı ne kadar gizlenirse gizlensin, hissetmemesi mümkün olamazdı. Gözlerin derinliklerindeki, dudaklardaki arzu ateşine hiçbir kadın ruhu hissiz kalamazdı. Demek biliyordu. Fakat kabul ediyor muydu? Bunu görmek mümkün değildi. Herhalde soğuk değilse de sade nezaketli denilecek bir tavırla idaresi elinde olmayan hayatına katlanıyordu. Ve sefil, kendisi bunu bir mutluluk, hatta bazen bir aşk gibi görüyordu, öyle mi? Sonra yarın, evet yarın bunu bile bırakmak gerekecekti. Bunu bile bırakacak, bu gözlerin saf ufkundan uzak, bu hayatın güzel havasından uzak, yalnız, mutsuz. Evet, yalnız ve mutsuz yaşayacaktı. Sonra da buna mutluluk diyordu, öyle mi? Birden hayatını uzun bir çöl gibi gördü. Yaşamaktan büyük bir yorgunluk hissetti ve acaba zamanı geldi mi? Diye düşündü. Çünkü o kendini mutlaka intihara mahkum görürdü. Kendine bu kadar ateş varken, bu kadar güzellik eseri, bu kadar tutkulu ve çekici, bu kadar ihtirasla beraber herkes gibi rahat bir hayat içinde bir gün ölüvermek uzak gelirdi. Ah, tifodan niçin ölmedim diye düşündü. Fakat Suad'ın bir sesi ona 20 günlük mutluluğu hatırlattı. Hiçbir insanın ulaşamadığını zannettiği bu mutluluğu ve o günlerin hatırasına bu kadar nankörlüğü haksızlık saydı. Madem ki ölmek var, ne vakit olsa kolay dedi. Onun için ölmek, ruhu büyük bir mutluluk soluğuyla dolduruyordu. Onun temizliği, namusu, yüceliği için bunlara saygı göstererek ve taparcasına severek ölmekte bir büyüklük, başkalarına nasip olmayan bir gelecek görüyordu. Süreyya birden, ''Al yine yağmur!'' dedi. Ufukları saf ve berrak olan semanın üstünde bir seyyar bulut, bilinmeyen bir semte doğru koşuyordu. Bunda bir duman rengi vardı. Bir ağaçtan meyve düşer gibi patırdayarak damlalar sustukça, yolların biriken toprakları delik deşik kalarak hafif bir toz kalkıyordu. Birden çıkmış olan rüzgar, yağmur tazeliğiyle ülke topraklarının kokusunu getiriyordu. ''Kaçalım, kaçalım'' dediler ve yağmurun hücumu içinde, nemli yollardaki toprak soluğuyla dolu yaşlıklar arasında Suat'la birlikte kaçmak ona bir ferahlık verdi. Öğleden sonra Suat, piyanoda Necip'in sabahleyin İstanbul'dan size yeni iki eser diye getirdiklerini inceliyordu. İki saattir parçaları çözmeye uğraşırken Süreyya da kaç gecedir Necip'le beraber çıktıkları yeni merakı lüferciliğin hevesiyle zokaları temizliyordu. Necip yeni çıkan Yolun Ortasında romanının sayfaları arasına gömülmüş, 15 dakikadır aynı sayfada kaldığını unutmuş, dalmıştı. Süreyya ara sıra yaptığı gibi yine birden sessizliği bozarak ''Dadın nerede Suat?'' diye sordu. Suat iyice görmek için eğilip notaya sokularak cevap verdi. ''Bilmem, aşağıda olmalı. Ben piyanodayken o burada durmaz ki.'' Süreyya mırıldanarak ''Sanki benim de niyetim var bu gidişte.'' diye eğlendi. Bu Tosca'nın üçüncü perdesinde Tosca ile Cavaradossi'nin düetosuydu. Orada ilk hamlelerde notalar bazen yürüyüşlerde aksayarak, bazen ölçülerinde bozularak çıkıp Bir şeye benzemekten tekrar ede ede yürüyüş uyumunu buluyor. Artık neredeyse gerektiği gibi çalınmaya başlıyordu. Bu müzikleri sürekli dinlediği için Necip'in beyninde yer etmiş olduğundan, Suat bu sefer hepsini birden ciddi olarak çalmak için baştan başladığı zaman, Necip uyanarak elinde olmadan bir "oh" etti. Suat başını çevirip yandan bakarak, "Ne güzel değil mi?" dedi. Süreyya zokalarıyla meşgul başını kaldırıp, "Hayret, bu nasıl oluyor? Şaşıyorum," dedi. "Bunun nesini o kadar güzel buluyorsunuz Allah aşkına?" Sonra onların susması üzerine hala meşgul, gülerek dedi ki, "Bana ne gibi geliyor biliyor musunuz?" Necip de gülerek sözünü kesti. "Senden önce ben söyleyeyim. Hep müziği sevmeyenlerin düşündüğü şey. Diyorsun ki, biz de anlamıyoruz. Fakat özellikle yapıyoruz. Bir tutkunluk göstermek mi? Anlıyor görünmek mi? Bilmem. Bunun gibi bir şey değil mi? Herhalde samimi değiliz." "Oo, sen birdenbire pek abarttın. Ben sadece şöyle düşünüyordum ki, bunu o kadar güzel olduğu için değil, sevmek gerektiği için, meşhur olduğu için seviyorsun." Necip yine güldü. "Yine benim söylediğim gibi. Fakat ah, bir kere hissetsen Süreyya." Suat, Süreyya'nın musikiye ilgisizliğini bilmekten doğan bir alışılmışlıkla dinlemeyerek devam ediyor. Parçanın artık bütün güzellik ve ruhunu vermeye çalışıyordu. Necip tutkun dinliyordu. Sonra kalkıp eğildi, parçaya baktı. "Bu, ah tatlı eller," diye başlıyordu. "Ne güzel ya Rabbim, ne güzel," diye söylendi. Süreyya başını sallayarak gülüyordu. "Artık bu kadar da ben söyledim diye olmalı," dedi. Bu, Necip'i o zaman biraz sinirli bir açıklamaya mecbur etti. Bunun için örnek gösteriyor, biraz hızlı, hiddetli dille, "Bu tıpkı senin bayıldığın, mesela Suzinak bestesini hiç de dinlememiş. Musikideki zevk ve bilgisi, uşaktan yandım ateşlere ey mahla, her ne mümkünse sana ettim fedayı, geçmemiş bir adamın ağır şarkıları beğenmemesi gibi bir şey," diyordu. Birçok örnekler getirip iyice anlatmaya çalışarak sonuçlandırıyordu. İnsan dinlemeyince kulağa, ruhu da namelere alışmayınca, Süreyya da öfkelenerek, "Ama bunları işte ben de dinliyorum," diye sözünü kesti. Necip bir müddet kararsız, gülümseyerek durdu. Hak ve zaferin pek kolaylıkla kendinde olduğuna karar vermiş, kendinden emin, olanlara özel bir alaycı gülümsemeyle bakıyordu. Ruhun doymuyor demek ağır geliyordu. Fakat sonra bir karşılık buldu. Dedi ki, "Bunda elbette zevk ve mizacın da payı var. Senin tıpkı balıkçılık merakın gibi. Herkesin ruhen bir şeye meyli, kabiliyeti olur." Onlar konuşuyorlar, Suat öbür tarafta müthiş bir şekilde acı çekiyordu. Süreyya'nın bu konuda iddiasını pek boş, pek aciz buluyordu. Elbette pek kolaylıkla suçlanabilir ve savunduğu fikirde yenik düşebildiği böyle bir tartışmaya girdiği için sıkılıyor. Fikren Necip'le beraber, kalben Süreyya'yı bırakamıyor. Onu böyle müziğin yüceliğine hissiz kalıp balıkçılık gibi şeylere meylini hepsinin önünde görmesi ağır geliyordu. Necip birden piyanoya doğru yöneldi, notaları karıştırarak. "Hah, işte bak, bir hava bulacağım ki beğeneceksin. Bir değil, beş, on. Çünkü onu dinlememişsin ve çünkü onun için daha o kadar alışmak lazım değildir. Bir zaman Konkordiya'ya giderken, bilmem hatırlar mısın, hastalıklı bir sarışın kız söylenir dururdu. Ve elindeki notayı piyanonun önüne koyarak, Santa Lucia, Barcarola," dedi. Suat ızdıraplı, işkence içinde piyanonun önüne dönüp artık yeter ricasıyla bakan gözlerle, "Artık gezelim. Bugün gezmeye gitmiyor muyuz?" dedi. Sonra kışın geldiğinden bahsetti. Bir kere o artık büsbütün gelince evde kapanıp kalacaklarından şikayet ediyordu. "Bu sene galiba kış erken gelecek. Baksanıza havaya," dedi. Süreyya'nın meşgul olup ses çıkarmadığını görünce Necip'e baktı. O başıyla Süreyya'yı göstererek ona havale etti. O zaman Suat tekrar sordu. Süreyya işini bitiriyor gibi davranarak, "5 dakika daha, hazırım," dedi. Hava açık mı kapalı mı tam olarak karar verilemeyecek bir haldeydi. Sabahleyin Rumeli ile başlamıştı, sonra Lodos'a döndü. Bazen yağmur yağacağı düşüncesi veren bir loşluk çöküyor, biraz sonra beyaz bulutların arasında büyük mavi parçalar çoğalıyor, bulutlar yırtılıp dağılıvererek güneşin arada parladığı oluyordu. Karşıda kırda bulutların gölgeleri kafilelerle seyrediyorlar. Bir süre aşağı uçuştuktan sonra her an değişen akımlara uyarak şimdi tekrar yukarı çıkıyorlardı. Öyle anlar oluyordu ki uzun yağmurlu kış günleri akla geliyordu. Fakat onlar çıkmak istedikleri zaman bulutların bir karanlık sertliğiyle büyük dere üstüne büyük kümeleriyle yayılmış, güneşin şimdi sıcak bir ışık demetiyle etrafı ısıtmış olduğunu gördüler. Etraf rüzgarsız, hareketsiz, sessiz kalmıştı. Denizin bir kısmı bulutlarla solmuş, biraz ilerisi güneş de yanmış, durgun, dinleniyor. Anadolu yönüne doğru hissolunmaz, yavaş yavaş mavileşerek sonunda bütün sahil en ufak çizgileri ve şekillerine kadar net resimlerle yansıyordu. Hiçbir soluk yoktu. Sade bir ılık deniz havası bitkin dalgalarla ağır sürükleniyordu. Sandala binmek istiyorlar, yağmurdan korkuyorlardı. Süreyya, büyük dere üstündeki bulutları göstererek bunların nasıl acımasız bir tufan olabileceğini söylüyordu. Fakat şimdi bulutların yavaş yavaş arkasına kayıp, onların gölgeleriyle gölgelenen güneş sönerek tabiata öyle bir hüzün sessizliği, bulutların güneş görmüş dalgalarının denizine yansıyan kurşuni yansımalarına öyle bir parlak tutkunluk, acı yüklü bir keder geliyordu ki, ''Bu havadan fenalık gelmez.'' dediler. Hem karşı tarafın seması, 1 Mayıs seması kadar pak ve çivit renginde uzuyordu. O zaman sandala bindiler. Bir gölge geziniyor hayaliyle memnun, denizde insana bir aşk ve gizlilik hissi veren mahzun bir durgunluk içinde sandalın sessizce kayıp akışıyla memnun, suların sakinliğinde ve durgunluğundaki hoşluğa karşı, gökte, denizde, karada sessizlikten başka bir şey duyulmadığı bu zamanda şiire doyarak gezdiler. Büyük dere açıklarına çıktıkça vadiyi ince görmeye başladılar. Ta ileride, bentlerin kemerleriyle daha sonra sürüklene sürüklene dalgalanan küçük tepeler silsilesiyle, bütün vadiyi kuşatarak sonunda alçalıp dağılan dağların, yeşilin bütün renklerini gösteren ağaçlarıyla, bu vadide bakışları saatlerce meşgul edecek bir görüntü vardı. Deniz beri tarafta Beykoz Koyu'nun son sınırına, bu tarafta Karadeniz'in ufuklarına dumanlanıncaya kadar hep öyle bir sakin ve kederliydi. Fakat üstlerinde gümbürtülü bir çatırtıyla birden dökülecek korkusu veren bu yığılmış dağlar gibi bulutların, yani duman dalgaları ve renkleriyle asılı duran halinde öyle bir öfkeli tehdit vardı ki, bütün vadi, hatta üstünde mavi semayla taçlanan deniz bile ürkmüş, korku ve heyecanla susuyor, sanki bekliyordu. Hissolunmaz, şüphe edilir gök gürültüsü geziniyordu. Karartı gittikçe çoğalıyor, yayılıyor, manzara gittikçe korkunç bir karanlığa, yavaş yavaş Anadolu'ya geçtikçe endişesiz mavilikleri karartan bir korkuya dönüşüyordu. İnsana bir salonun ıssız bir yeri ve gölgelerinde bulunuyormuş hissini veren bu sessizlik, bu yoksunluk içinde bilinmeyen bir korku, bir çekingenlik yayılıyordu. Bu çekingenlik içinde bir tehlike olsa bile bir şey olmaz hissiyle, bununla beraber yine bir endişe titremesiyle beklenen insana bir tufan korkusu verirken, sade bir yağmur beklemekten gelen zevkle, memnuniyetle bekliyorlardı. Sandal hareketsiz, küreklerin yansıması denizde sessiz duruyordu. Ve insana emin kalplerle sığınmak ihtiyacı veren bu hava içinde, Necip karşısında gözleri bir hüzün ve şiir damlasıyla yaş dolu dalmış görünen Suad'a bakarak, onu hiç görülmemiş bir güzellikle görerek, tutkunluğu birden son ateş derecesine çıkaran bir çekicilik hissediyor, ona nasıl kopmaz bağlarla, nasıl dehşetli bir şekilde bağlı olduğunu kalbine saldıran heyecandan, sade ona bakmak heyecanından anlıyordu. Ve bunu artırmak içinmiş gibi en küçük yüz çizgilerine kadar dikkat edip cazibesini artırmak isteyerek, içinden onun ateşlerini çoğaltıp ölerek yaşamak istiyordu. Ona hayatın en can yakıcı, en dehşetli mutluluğu bu hal gibi geliyor, ancak şimdi hayatının hep zevke ve hazlara düşkün olarak geçen senelerinde ancak şu saatlerde hayatımı yaşıyorum hissi geliyordu. Ah! Onu ne kadar seviyordu ya Rabbi. Ne kadar ateş ve istekle seviyordu. Onun en anlamsız şeylerine bile özel düşkünlükleri vardı. Onun bir düğmesi için kalbinde zaaflar, bağlar buluyor. Şömizetinin kıvrımları, dikişlerinin nezaketi, kolundaki küçük düğmeler, sonunda bütün bu değersiz şeyler için onda başka bir çekicilik yükseliyor, hepsine ayrı ayrı aşık oluyordu. Onu asıl öldüren Suad'ın gözleriydi. Ve en çok kendini zevkle dehşete düşüren şeylerle ölüyormuş hissini ortaya çıkarmak için ölümün nasıl tatlı bir şey olduğunu hayretle görüyordu. Bu gözler, ah bu gözler. Bunlara bir renk vermek mümkün müydü? O kadar uzun süre bakamıyordu ki rengini belirleyebilsin. Bakmak mümkün değildi. Özellikle bakışlarında anlasa, bari bakışlarından anlasa. Ne zaman Suad'a baksa onun gözlerinde kendine bağlılığını görürdü. Bir anda çarpışan bakışlar. O zaman bu göze bir siyah elmas gibi, bir siyah ateş gibi yakarak bakıyor. Anlamında öyle irade yıkan bir çekicilik, öyle bir tutku, öfke, taparcasına bir aşk, hüzün ve neşe anlamları birbirine karışıyordu. Bunlar öyle belirsizce devamlı titremek, parlamak, yanmak kuruntusu veriyordu ki, onlara bakan göz, düşkün, hayatta bu bakışlardan başka herhangi bir şeyden zevk alınamayacağını anlatıyordu. Fakat o derece zevkten sersem, bitkin düşüyordu. Ah, ruhunda ne fırtınalar! Bu bakışın siyah yahut koyu kestane anlamlı ışık demetinin içinde nasıl hemen bayılıveren hücumları oluyordu? Eğer kendini tutmasa haykırmak gerekecekti. O arzuyla bir dakika bile bakamıyordu. Baktığındaysa sürekli ve erişilmez bir mutluluk yaşıyordu. Aynı anlam kaşlarda da vardı. Sade eğilmeleri, sade üzerlerinde uçuşan titreyişlerle o neşe ve hüzün anlamları aralıksız sürüyor ve beyaz yahut hafif sarı diye kesin bir karar verilemeyecek bir kumral silik çizgiler yumuşaklıklarıyla, ifadeleriyle, bakışlarla bir anlam oluşlarıyla onu sarhoş ediyordu. Saçlarının lülesi alnını açık bırakıp kaşlarının ucuna kadar dökülüyordu. Bunların o noktada kalmalarının gerekli olduğunu Suad'ın ara sıra elinin becerisine güvenerek şöyle bir düzeltmesinden anlaşılırdı. Sonra saçların asıl kümesi, bu kulakların arkasından birden çoğalarak tepesinde toplanan siyaha yakın kestane yığını. Necip bunlara saatlerce bakarak işte bütün emellerinin, bütün mutluluğunun orada gizlenmiş olduğunu düşünür. Ne zaman onu sarhoş edici kokusuyla kendinden geçecek olursa, mutlu ölüm o zaman gelecekmiş fikriyle yanardı. Ve Necip'in gözleri hepsine tek tek baktıktan sonra sıra dudaklara geliyordu. Bunlardaki donuk ateşi karanfil kırmızıyla, yine bütün o yüzde titreşen dokunaklı anlamlısıyla nemli, oşu, sitemkar ifadeyle titrercesine duruşu onu büyülüyordu. Dişler bunların izinleriyle gülümsedikçe, bütün bu anlamlar yüzlerce çoğalarak gözlerine kadar buluşan bu tebessümle onun ruhu bu yüzde o kadar şuh ve neşe dolu görünüyordu ki. O zaman Suad'ın neden bu kadar yüce ve aşık olunmaya değer olduğu ortaya çıkıyordu. Necip'in bakışlarını cezbeden şeylerden biri de onun elleriydi. Bu eller hoş ve ipek yumuşaklığında, beyaz ve inceydi. Altındaki mavim tırak damarların karma karışık hatları, insana bu şahane yaratığın bin türlü nedenle kaybolacak, ölümlü zavallı bir beden olduğunu hissettiren acı bir duygu veriyordu. Ve Necip, bir çekicilikle tekrar onun vücudundaki her çizgiyi duraklayarak incelerken, tekrar ellerine gelip bu duyguyla zayıf kalınca, derin bir acıyla bakarak, ''Ah zavallı insanlar!'' diyordu. Böyle yüce bir kadın bulup da sevmek ve sonra sevilmek için gayet mutlu olmak gereken hayat arasında, bu kadar mutlu olsak bile, yalnız sayılması bir hafta sürecek hastalıkların ve afetlerin muhtemel kurbanı olmak, böyle bir tesirin esiri olmak ona pek acı geliyordu. Buraya gelince, ben tersine o kadar bile mutlu olmadım, sade sevdim, diyordu. O sade sevmişti. Aşk kelimesinin en belirsiz ve gizli, en açık ve en büyük anlamına kadar sevmiş, ölümü göze alacak kadar sevmişti. Fakat onu istemenin bile bir cinayet olduğunu görerek, hayatta sevdikleri tarafından sevilenler de olduğunu düşününce ah ediyordu. Ve sonra, öyle sevip sevilenler için bütün afetler hazırdı, değil mi? Ah, onların ne kadar ölümlü, elimizden kaçmak, soluvermek, bir gün son hazin bir nefesle sönüvermek için, nasıl bunlar için yaratıldıklarını acıyla görüyordu. Mutlu olsak bile hayat, sade harap eden hayat, sade yiyen, yıkan, öldürüp ezen hayat hüküm sürüyordu. Fakat ölüm olmasaydı ne dehşetli bir cehennem olurdu diye kalbi sıkıldı. Birden küçük, telaşlı, perişan rüzgarlar koşuştu. Denizde hava akımları uçuştu. Süreyya, "Oo!" dedi. Suat, "Kaçalım, tufan geldi!" diye çırpındı. O, küçük, kısa gülücüklerle gülüyor, çarşafının altında göğsü sarsılıyordu. Necip tek bir saniye ona baktı. Bu bakışta öyle bir ateş vardı ki, Suat'ın gülücüğü dudağında donuk bir gülümseme halinde kaldı, gözleri eğildi. Sandal hızla yükselmeye başlamıştı. Fakat birden tam vadinin üzerinde yığılmış bıraktıkları bulutları başlarının çevresinde dolaşıyor buldular. Oradan buradan koşuşup çarpışan, denizde küçük kasırgalar yapan rüzgarların öfkesi artıyordu. Sonra yalnız bir yönden kuvvetli ve biraz serince esti. Önlerinden denizde siyahlaşan, titreşen bir gölge gibi koşuyordu. Sessizliğe alışmış kulaklar, rüzgarların tepelerde ağaçları hırpalayarak estiklerini işitiyordu. Bulutlar birden kızışmış, korkunçlaşmış, havalanıyorlardı. "Ay, yağmur!" dediler. Ilık birkaç damla gelmişti, sonra artık devamı geldi. Önce denizde her damlanın sessizliği görülüyordu. Suat, "Aman çabuk, çabuk, kötü ıslanacağız!" diye telaş ediyordu. Sonra yağmur artık hırs ve akıntıyla inmeye başladı. Ancak 3 dakika sonra yalıya yetiştiler. Süreyya, "Vah vah, bizim lüfer seferi yandı," diyordu. Sonra bulutlara bakarak başını salladı. Bu gece ay 4'ten sonra çıkacaktı. O zamana kadar... Onlar odalarına soyunmaya gittikleri zaman Necip soyunmaya, elbise değiştirmeye gerek görmeyerek tembel, garip bir sıkıntıyla balkona çıktı. Orada bu kışa benzeyen dalgalar ve öfke içindeki tabiatı seyretmekten büyük ve acı bir haz aldı. Arkasından Suat'la Süreyya geldiler. Suat, "Ne güzel yağmur değil mi?" diye dumanları gösteriyor. Süreyya, "Tamam, biz lüfere çıkacağız. Gökyüzünün kapıları açıldı," diye söyleniyordu. Uzun uzun yağmurun tufanı andıran düşüşünü seyrettiler. Yollarda seller oluşacak sanıyorlardı. Her taraf su içinde kalmış denilecek bu yağmurun yere inişlerinde deniz dalgasız, sakin, uzanıp gidiyordu. Necip bu sessizlik arasında bu duman, bulut, su hücumunda birden kış içindeyim kuruntusu, kışa bir düşkünlük hissiyle titredi. Bu uzun güneşli günleriyle, sıcak geceleri, göz kamaştıran çehresi, nefesi boğan sıcaklığıyla insanı artık bıktıran yazdan sonra, durgun ve tembelliğe eğilimli insanlığın huyuna pek uygun gelen, insanı köşe bucağı, soba yanlarına sokulmak hissini veren soğuk, tembel kış fikri, uzun yağmurları, siyah gökyüzü, çamurlu sokaklarıyla akşamlara kadar evden çıkmaktan korkutan kış fikri onu sarhoş etti. Bu yağmur uzun gevşemelerden sonra sanki sinirlerini rahatlatıyor, bu duygu kış arzusuyla karışarak onu sevindiriyordu. Özellikle kışın asıl kavuşma anı, hep renk ve ışıktan, bütün ateşten ve nurdan yorulmuş sinirleri ve duyguları için, kışın geldiğini düşündüren bu ilk gün pek hoşuna gidiyordu. Başka günler herkesin ağır kalabalık yürüdükleri yerlerde, su altlarında telaş ve aceleyle koşup yuvasına kapanıldı. Orada dışarının rüzgarından, sularından, çamurundan kurtulup hastalıktan, soğuktan korunmuş bütün aileyi, o ev içini sevdiren bir çekingenlikle kapıların, pencerelerin sıkı sıkı kapanıp çocukla ve eşle yemek masasına koşulduğu ilk kış günü. Beyaz keten örtünün üzerinde tabaklarda çorba dumanlarının dalgalandığı, saatlerce, günlerce bu sıcaklık ve mutluluk içinde olunacağına emin olmaktan doğan huzur ve rahatlık geldiği. "Adam, sen de gelirse gelsin," diye bir tehlikeyi cesaretle beklemekten doğan heyecan ve ferahlığın geldiği kış günü. Fakat onun ne böyle bir gün seve seve koşup kapanacağı bir aile yuvası ne bir ümidi vardı. O kış geldiği için artık buradan da gidecek, bir gün konakta, öbür gün kız kardeşinde, Dostsuz, insansız, kadından, asıl, asıl ya Rabbim, işte Suat'tan yoksun, ondan uzak, onun sesinden, havasından uzak yaşayacak, sürünecek. Şiddetli bir öfkeyle haykıracak kadar ümitsizleştiren bir acele etrafına baktı. Orada akşamın yavaşça inen siyahlığı içinde sade Suat'ın hayalini fark etti. Bu hayal bütün ince ve düzgün boyuyla, kollarından ayrılıp beline doğru yumuşak bir dolanımla incelen vücuduyla, bunların üstünde bulutlanan saçlarıyla yağmura bakıyordu. Onun yanında vücudunun havasındaymış hissiyle bir inleme ihtiyacı duydu. Onu o kadar güzel, fakat o kadar kendinin değil, hiç değil, o kadar değil gördü ki. Suat boğuk bir inilti işiterek başını çevirdi. Necip'i ortaya koltuğa dayanmış, mendilini ısırıyor gördü. Elinde olmadan, ''Ne oluyorsunuz?'' diye iki adım atmış bulundu. Fakat durdu. Önce onu yine birden Tifon'un ilk geldiği gün gibi ağzı burnu kan içinde yere kapanacak sanmıştı. Fakat tavrından işte o öldürücü anın geldiğini hissedince sapsarı, heyecan içinde kaldı. Bütün geçen günlerde bu anın, bu itiraf anının bir saniye gelip çatacağını düşünüp korkmaktan gelen bir telaşla ayılıverdi. Necip uzun, ağır bir sessizlikten sonra ''Hiç, hiçbir şey'' diye mendilini indirdi. Sonra birden başını çevirip her şeyi göze almış bir karanlık bakışla ''Ölüyorum, işte o'' dedi. Ve sonra bütün ateşini bu sözlerle anlatamamış gibi ''Ah, ne kadar ölüyorum, ne kadar acı çekiyorum bir bilseniz'' diye inledi. Suat boğuluyor gibi ellerini kaldırdı. Allah aşkına ne olur tavırlarıyla bakarak eliyle susmasını rica etti. Necip öfke ve isyan artık elinde değilmiş gibi devam etti. Şimdi sesinde derin bir üzüntüyle titriyordu. Hayır, hayır, artık zaten her şey bitti. Zaten neye yarar? Neden susayım? Her şey bitti. Her şey. Suat kulaklarında uğultularla, boş gözler, çekilip toplanan dudaklarla duruyordu. Geri çekilmek istedi fakat Necip'in eli ricayla kalkmıştı. Ah, beni aşağılamayınız diye yalvardı. Sizi öyle değil, bilmeyerek sevdim. Nasıl olduğunu bilmeyerek, bir kardeş gibi, bir anne gibi sevdim. Ve buraya gelince tekrar acı bir sesle, ''Yok ediniz, beni aşağılayınız, ben buna layığım.'' diye inledi. Ve Suat onun bu sözleri söylerken birden başını ellerinin arasına alıp oraya dayanarak hıçkırdığını gördü. Şaşkın, bir şey söylemeyerek, kalbi derin bir merhametle sızlayarak susuyordu. Ne yapacağına karar veremeyerek donmuş gibi dururken bin tereddütler kararlar arasında çalkalanıyordu. Karanlık gittikçe yayılıyordu. Suat yakıcı bir bakışla ona bakarken yavaşça çekilmekten başka kurtuluş çaresi görmeyerek uzaklaştı. Necip o kadar sevilen bu kadının bu uzaklaşışı karşısında elinden mutluluğun ve hayatının yavaş yavaş kaçtığını acı acı hissetti. Yağmur dışarıda kah bir sağanakla hızlı ve kızgın, kah bir sessizlikle durgun ve yorgun yağıyordu. Necip burada ne kadar durmuştu, bunu belirleyemiyordu. Başını kaldırıp etrafına baktığı zaman soğuk ve rüzgarlı bir gece içinde üşümüş olduğunu fark etti. Ne yapmıştı ya Rabbi? Şimdi biraz öncesini bir rüyadan uyanıp hatırlamak isteyerek anılarını karanlıklara boğulmuş bulanlar gibi görüyordu. Fakat kabus asıl şimdi hüküm sürmeye başlıyordu. Birden kendini onun gözünde o kadar sefil ve adi gördü ki hemen yarın kaçmaktan başka bir çare olmadığını anladı. Onun karşısına nasıl çıkacaktı? Ona artık nasıl bakacaktı? O zaman şimdi yemeğe ineceğini düşününce ne yapacağını şaşırdı. Kendini suçluyor, neden, neden bunu yaptım diye dövünüyordu. Ve yemeğe inmek gerektiği zaman ikisinin de yüzüne bakamayarak, hiçbir şey istemeyerek, kaçmaktan, kaçıp odasına kapanmaktan başka bir şey düşünemeyerek işkence içinde kaldı. Süreyya bu gece artık balığa gidemeyeceğinden dargın, kışın böyle gece gündüz yağmur yağınca evde hapsolmak ihtimaliyle öfkeliydi. O uzun uzun konuşurken Necip cevap bulmakta zorluk çekiyordu. Suat yemek boyunca sustu. Onun yüzünde nasıl bir gücenme ve soğukluk olduğunu merak eden Necip, gözlerimiz karşılaşır diye bakamıyordu. Bir an oldu ki gözler birbirini çektiler. O zaman Necip, Suat'ın gözlerini bulanık, bozuk gördü. O kadar sevdiği bu kadını böyle üzmekten başka bir şey yapamamak onu harap etti. Yarın kaçıp kadıncağızı rahat bırakacağını düşünerek bu kararından mutluluk duydu. Kendisini onun üzüntüsü huzurunda unutuyor, o rahat etsin de diyordu. Gece sessiz, yakıcı, monoton oldu. Odasına çekildiği vakit fikirlerin karşıtlığı arasında yorgun zihninin, dinlenmeye muhtaç sinirlerinin bütün düşüncelerinin kalabalığı ve duyguları arasında iyi kötü karşılaştırmalardan hiçbirisinde duramayıp hepsinden atlayarak sabaha işkenceler içinde bekledi. Ah, söylemeseydi. Şimdi yine önceki gibi olsaydı. Bununla yetinebileceğini görüyordu. O zaman tekrar nedenler başlıyor. Bırakıp gideceği aklına geldikçe acı bir korkuyla yüreği yaralanıyordu. Sabaha karşı yorgun, hasta dalmıştı. Uyandığı zaman soluk bir günle yarı aydınlanmış odasında idama mahkum olanların uyanışı gibi birden kaderini görmekten doğan korku ve titremeyle içi yandı. Tekrar ne için yaptım ya Rabbim diye inledi. Fakat artık buradan defolup gitmekten başka çaresi kalmamıştı. O zaman burada, hatta dünkü hayatına hasret çeken, sefil ve düşkün hazırlandı. Aşağı indiği zaman onları odada, beraber, suskun buldu. Süreyya, "Oo, nereye Necip?" diyordu. Sonra serzenişe başladı. "Öyle ya, çünkü hava yağmurlu. Ama ihanet bu. Sadece ihanet. Bilir misin? Sana ne söylesek haklıyız. Kış geldi diye azat buzat cennet kapısında bizi gözet ha. Öyle şey olmaz." Bunları şaka diye dinledi ve gitmesi, gecikmesi imkansızmış gibi o da şakayla karışık cevap vermeye çalıştı. Sonra şakası onu özür belirtmeye yöneltti. Bu kadar uzun müddet rahatsız ettiği için af diliyordu. Ruhu titreyerek bu sözleri ona hitap etmekten doğan bir titremeyle, sesini idare edememekten korkarak söylerken gücü kesildi. Ah, ondan bir bakış, bir teselli kelimesi, bir affedici bakış olmaksızın gitmek. Buna katlanamayacağını görüyor, başını eğmiş, suskun. İşle uğraşan Suad'a bakmaktan korkarak gözlerini çevirmediği halde sade onu görüyordu. Ve sonunda artık gitmek gerektiğini ümitsizce görüp hasretle veda ederken, Süreyya'nın hala süren şikayetleri arasında onun başını kaldırıp bozuk bir sesle, "Büsbütün değil ya, yine gelir elbet," dediğini işitti. Ve onun gözlerinin bir saniye sözlerinin cevabını bekler gibi kendine yöneldiğini hissetti. Ah, bu gözlerdeki mahzun soru manasını, bu yorgun zavallı ağlamış gözlerdeki af nuru. Necip dünyaları hevesine oyuncak edecek bir sevinç coşkunluğuyla dışarı fırladı. Kapıdan çıktığı zaman sendeliyordu. "Beni seviyor, seviyor, seviyor," diye tekrar ederek çamurlara daldı. Yağmur ince, soğuk, oradan buradan küçük heyecanla koşan rüzgarların elinde çırpınarak inatçı işkenceyle düşüyordu. Bir kış yağmuru denilecek inat, renksizlik, neşesizlik vardı. İnce potinlerini yumuşatıp ezen çamurlar içinde orada burada birikmiş sulara batarak gömleğinin fesinin ıslanmasından habersiz, hatta dünyadan habersiz görünüyor, öyle yürüyordu. Ondan başka bir şey görmüyor, ondan başka bir şey işitmiyordu. O sözü söylemek için Suat başını kaldırdığı zaman, bakışında o kadar perişan ve şefkatli bir af damlası, o kadar masum bir merhamet titremesi vardı. Öyle bir çekicilik ve ricayla nur doluydu ki, nereye baksa o gözleri, hiçbir yere bakmasa yine onları, kendi sefaletine, merhametine, ondaki o çekingen ifadeyi, o affı görüyorum zannediyordu. Ve bu bakışlarla o söz ona, büyük, kelimelerin anlamının üstünde heybetli manalarla geliyordu. O kadar derin bir mutlulukla hissediyordu ki, her şeyi artık onu göremeyeceğini bile unutarak, "Ah, benden nefret etmesin, beni sevsin de," diye bunu her şeye bedel bir mutluluk görüyordu. Bu bütün ruhi ihtiyaçlarına yetiyordu. "Seviyor, seviyor," diye tekrarlayarak her düşüncesini bu sözlerle keserek yürüyordu. Vapur başına gelmişti. "Vakit var," dediler. Orada duramadı, hareket lazımdı. Sarıyer'e kadar yürümeyi tercih etti. Tekrar yağmura girdi. Karşıdan görenler ıslanmış, fesinin püskülü bozulmuş, çamura bulanmış bir gence hayretle bakıyorlardı. İskeleye geldiği zaman vapur henüz geliyordu. Biletçiye bir mecidiye attı, o soruyordu. İstanbul mu? Evet, dedi. Fakat nereye gidiyordu, bilmiyordu. O bir şey biliyor, bir şey görüyordu. Suat ondan nefret etmiyor, onu seviyordu. Evet, seviyordu. Buna artık inanmıştı. İşte hala gözünün önünde o bakışı görüyordu. Yağmur altında güvertede dolaşırken vapur büyük dereyi geçip Tarabya'ya geldi, iskeleyi görünce hatırladı, döndü. Buradan pazarbaşı, yağmur bulutu altında pek yakın görünüyordu. Ve kendini o kadar mutlu eden kadının şimdi orada olduğunu, orada nefes aldığını düşünmek onu mutlu etti. Ah, dünya ne güzel ya Rabbim. Dünya ve hayat ne kadar güzeldi ve iyiydi. Yağmur? Ama yağmurun ne önemi vardı? İnsan mutlu olduktan, sevdikten, sevildikten sonra her şey boştu. Sade aşk, sade bir Suat vardı. Ve sürekli oraya, ona karşı oturup oraya bakmak, sanki daima onu görmek, daima onu düşünmek, o kadar sonsuz bir ferahlık veriyordu ki, birden aklına gelen şeyle büyülenmiş olarak Tarabya'ya çıktı. Oradaki arabalardan birine binmek aklına gelmediği halde arabanın binecekmiş gibi önüne geçmesi üzerine atladı. Otele, dedi. Orada bulundukça sürekli Suat'ın yanında, onun yüzünde yaşayacaktı. Belki oraya bakarken Suat da otele bakmış bulunurdu. O zaman bakışlar birbirine ulaşırdı. Otel bu Eylül yağmurunun hapsettiği müşterilerle kalabalıktı. Gösterilen odaya geçip elbisesinin ne halde olduğunu garsonun uyarısıyla anlayınca elbise ihtiyacını gördü. Bir kısım elbisesi yeni mahallede, diğerleri evdeydi. Onları aldırmak zorunda kaldı. Ve bunun için girişim yaparken bunları kendine ait şeyler değilmiş gibi yapıyordu. Aşağı salona indiği zaman kadın erkek 10-15 kadar konuktan bazılarını gazetelerine dalmış, diğerlerini de masa başında oyunla, sohbetle meşgul gördü. Otelin defterinde 30 kadar isim vardı. Halbuki koridorlarda dairelerin boş olmadığı, oralardaki sohbetlerden anlaşılıyordu. Fakat o bir köşeye çekilmiş, sadece kendi fikirlerine dalmış kaldı. Ve akşam otelin bütün halkı yemek vakti camlı salona geçtiği zaman, o yine hepsinden ayrı bir kenardaki küçük masada yalnızdı. Başka zamanlardaki gibi özellikle vapurlar ve otellerde çıkan bin fırsatla yakınlaşmaya çalışacağına yalnız Suat'la kalmayı tercih etti. Çünkü ondan ayrılamıyordu. Sürekli onunla beraberdi. Bu kalabalık içinde bazıları gerçekten eşsiz birkaç kadına ve bunların etrafında pervane gibi dolaşan genç, hatta bazıları zarif erkeklere yukarıdan bakarak ''Hayat bu mu?'' diyordu. Hayır, kimse onun kadar sevmemiş ve sevilmemişti. Bu aşk, bu oyunların yanında o kadar tehlikeli, o kadar büyük, o kadar feci bir şeydi ki, tam anlamıyla işte bu aşktı. Ve bunlar böyle ihtiyaç ve sebeplerle değil, bir taklitle, sanki görenekle aşk oyunu oynuyorlardı. Bu şimdi şuna, biraz sonra buna aynı tebessümle söz söylerken, hangisine daha içten ve eğilimli olduğunu, ne o, hatta ne de kendisi bilmeyen şu Amerikalı, şu muhteşem kadın. Ah, Suat da onu kıyasladıkça öyle sonsuz mutluluklar hissediyordu. Onun tarafından öyle bir cinayetle beraber sevilmek fikrine, bu kadar imkansızın susturamayacağı ve yok edemeyeceği kadar kuvvetli ve tehlikeli bir aşkla sevilmek. Ve bu sevilmek güvenine karşı o kadar çılgına dönüyordu ki, onu görmemiş, sevmemiş olsaydı, hayatın, mutluluğun ne olduğunu bilmemiş olacağını görüyordu. Halbuki büyük gördüğü bazı kadınlar tarafından sevilmişti. Ve halbuki hiçbirisinden bu kadar gururlanmamış ve mutlu olmamıştı. O mutluluklar, şimdi hissettiği bu kainatı kuşatacak kadar ruh genişlikleri yanında ne değersiz ve alçak şeylerdi. O olmasaydı demek, ben de herkes gibi olacaktım, bilmeyecektim. Aşk ve mutluluk nedir bilmeyecektim, diyordu. Etrafına bakıp, ama nasıl yaşıyorlar ya Rabbim, sevmeden, sevilmeden nasıl yaşanıyor, diye şaşırıyordu. Evet, nasıl yaşamıştı? O zamana kadar kendisi nasıl yaşamıştı? Fakat hayatı nasıl bir çöldü diye şaşırıyordu. Etrafına bakındıkça hepsinin hayatını bir çöl gibi görüyordu. Fakat onun hayatı parlak yüzünün altında sonsuz dalgalarını ebedi bir tutkunluk kasidesine sürükleyen deniz hayatı gibi iç açıcı, ahenkli ve lacivertti. Gece uykusu daha önce hiç yaşamadığı bir rahatsızlıkla geçti. Yemekten sonra içtiği viski ile soda onu daha sersemletmiş, odasına hala Suad'ın o perişan ve acınacak bakışının av ışığıyla aydınlanarak girmişti. Yavaşça pencereyi açtı. Serin hava, denizin birbirine çarpan inmeleri, karşı kıyıdaki ışıkların titreşimleri arasında yeni mahalleyi aradı. Bir kenarı siyah ve tehditkar olan semanın orasında burasında bir tanıdık bakış gibi yıldızlara gülümsemesi vardı. Dubanın parlaklığıyla yönü tayin ederek pazar başını buldu ve başını pencereye dayayarak ateş ve hasretle şimdi mahzun oraya bakmaya başladı. İçi bütün aşkını, bütün ateşini mümkün değil gösteremeyeceği ümitsizliğiyle yandı. Ah, ne kadar sevdiğimi bilse, diyerek hüzünlendi. Bunu o kadar sonsuz buluyordu ki, Suat müteşekkir, memnun olur sanıyordu. Sonra çekilip yatağına uzandı. Tekrar onu düşünmeye başladı. Böylece mutlu düşüncelerle uyuduğu zaman, uykusunda ve heyecanla uyanışında, ama o beni seviyor, diye her şeyi yeni anlamış gibi kalbinde bir çırpınma, bir hoplama, gayet büyük bir korkuyla sevince kavuşma hoplaması vardı. Bazen mutluluk içinde uyandığı oluyor, bunun memnuniyetle dalgınken sebebini birden görüvermek onu yeniden bayıltıyordu. Sabahleyin erkenden uyandı ve artık uyuyamayacağını anladı. Başını kaldırıp baktı. Henüz gecenin karanlık artığı çekilmemişti. Her ne kadar yağmur yoksa da hava renksiz, orası burası bulutluydu. Pencereyi açıp yavaş yavaş sokulan gündüz içinde saatlerce yeni mahalleye baktı. O kadar dalıp kalıyordu ki bazen hiçbir şey düşünmeyerek durdu oluyordu. Sonra güneşin ilk ışıklarıyla manzara dalgalandığı zaman giyindi, aşağı indi. Erken bir kır seferi yaptı. Böyle hafif yürümek, rıhtımların üzerinde, durgun denizin yanı başında gezmek onu rahatlattı. Sürekli onu düşündüğü halde gözünün önünde değildi. Gelirse bile sadece gözleri geliyordu. O zaman bazen durup feryada benzeyen bir mutlulukla, ''Ama işte seviyorum'' diye haykırmak istiyor. ''Sade onu, sadece onu. Başka kimseyi sevmeyeceğim'' diye yemin etmek ihtiyacını duyuyordu. Sevmeyecekti, hatta sevmemişti. İşte şimdi görüyordu ki, şimdiye kadar kimseyi sevmemişti. Ta ilk gençliğinden beri, ilk ateş ve coşkusuyla, tüm kadınları kendine yeterli bulmayan, hepsine birden sahip olmadan öleceği için yanan Necip, kadın namına ne kadar kuruntu etmişse, Suat onu bu kadarcıkla hepsinin üstünde mutlu ediyordu. Hayatında bundan çok değil, bu kadar mutluluk bile istememişti. Ruhunda bu kadarını istemeye güç bulamamıştı. Ruhunun acizliğine bakıp şimdi bu şereflenmeye, bu elde edişe karşın derin bir şükran duyuyor. Ah Suat, bir sen varsın, bir sen diyordu. O gün akşama kadar bu ruh hali devam etti. Bazen yalnız mutlu, sakin, sonra tekrar heyecanlı ve ferahlık dolu talihini düşünüyor. O heyecan, her saniye onu sevdiğini bilirken tekrar her saniye bunu unutup yeniden hatırlamak heyecanı yüreğini canlandırıyordu. Sonra onu sadece güzelliği için değil, büyüklüğü, eşsizliği için de sevdiğini düşünerek ''İşte asıl aşk'' diyordu. Bu dereceye gelince onu ona ait olmayan en büyük bir şey bile aşağılık görüyor ve ona ait olduğu için en değersiz şey bile kıymet kazanıyordu. Böyle bir şeyin değerli ve yüce olması için uzak yakın ona ait olması yeterli olunca birçok şeye önem vermemeye alışmış olan Necip, bütün o şeyleri sevmiş, yüceltmiş gibi oluyor, birçok zaman tanıdığı şeyleri ona ait olmadığı için şimdi görmezden geliyor, hafif ve önemsiz olduğunu düşünüyordu. Sonra gece musikesi bir ruh gıdası oldu. Yemekten sonra maskeli Bola'nın uvertürü telaşlı yürüyüşlerle birden başlayınca, bir müddet etrafında masaları dolduran mösyöleri, tuvaletli adamları unutup, kendini o kadar mutlu olduğu küçük bir odada sandı. operanın küçük havalarının birbirini izlemesi onu sarhoş ve sersem ediyordu. Müzik ona, yanında Suat varmış, onun hava ve nefesini soluyormuş gibi bir hatırayı görüşü, bir duygu derinliği. O kadar sevdiği ama sapından koparılmış, parçasını bayılarak dinledi. Bu havalar ona hep Suat için yapılmış gibi geliyordu. Ruhunun bütün arzularını o kadar ilan ediyordu. Bu gece bu müziğin etkisiyle hayale benzer eşsiz bir gece oldu. O kadar ki odasına çekildiği zaman birbirini izleyen şişelerin buharlandırdığı zihniyle yatmaktan başka bir şey yapamadı. Fakat bütün ruhu mutluluğunu yansıtan bir rebap gibi şiirle ve uyumla titriyordu. Uyuyamıyor gibi bir uyanıklıkla beraber uykunun sarhoşluğu, hayatını istediği gibi bir sıralamaya imkan bırakıyordu. Ertesi gün geç uyandı. Güneş temiz bir göğü görkemli ışıklarıyla parlatıyordu. Pencereyi açıp önce günaydın demek için o tarafa baktı. Semanın atlas eteği altında, denizin ipek gibi yumuşak dalgaları üstünde pazarbaşı yıkanmış, keyifli keyifli gülümsüyordu. Birden o kadar çok arzu duydu ki, 3 gündür nasıl onu görmeyerek, görmediği halde de görmeye ihtiyaç duymayarak kaldığını anlayamadı. Fakat gitmek fikrinin önünde şaşkın ve çaresiz kaldı. Nasıl gidecekti? Özellikle sonra ne olacaktı? Bunlarla meşgul olarak gezindi. Yemek için otele döndüğü zaman bu o hale geldi ki, ondan ayrı yaşamak mümkün değil gibi göründü. Ne olursa olsun oraya gitmek için direnilmesi mümkün olmayan bir arzu duydu ve yemeği zor yiyerek arabaya atladı. Araba, sefarethaneler rıhtımında boğazın temiz rüzgarıyla yıkanarak tam hızla giderken onun gözlerini düşünüyor, onlardan nasıl bir kabul göreceğini etraflıca düşünüyordu. Birden onları donuk ve anlamsız bulmak fikri onu o kadar korkuttu ki kararsız kaldı. Bir kere bu ters etki başlayınca böyle söylediğine dair o kadar görünür bir belirti bulamadığını itirafa kadar vardı. O zaman bir mücadele başladı. Tekrar o gözlerin şiirselliğiyle bayılarak kalmak ihtiyacının, onları soğuk ve sakin bulmak korkusuyla mücadelesi. Buna büyük dereye kadar katlandı. Fakat yaklaştıkça o kadar şiddetli bir heyecan ortaya çıktı ki, bastonuyla arabacıya dokunup durdu, orada indi. Şimdi nereye gidecekti? Sersem, düşünemeyerek geri döndü. Bilmeyerek yürümeye başladı. Köyün içinde yürürken sebebini bilmez gibi içinde bir ezginlik duyuyor, 3 günlük mutluluktan sonra şimdi bunun altında ölüyordu. Birden çayıra geldiğini gördü. Bentler yoluna saptı ve buradan onunla beraber kaç kere geçtiğini hatırlamak kalbini sızlattı. Az daha ilerleyince orada sol koldaki bahçe dikkatini çekti. Burada arabalarını durdurmuşlar, su içmişlerdi. Ah, artık bunlar imkansızdı, değil mi? Oraya ağaçların altına oturdu. Issız, suskun durmaktan zevke boğularak daldı. Uzun uzun düşünerek, Suad'ın o bakışını tekrar görmeye çalışarak, ümit ve kuvvet bulmaya uğraşarak biraz dayanma gücü kazanıyordu. O son bakışın hazin rengi onun için binlerce anlamla dolu geliyordu. Suad'ın önce hiç ses çıkarmayıp, başını bile kaldırmayıp oyalanışı kalbiyle ettiği mücadeleyi gösteriyordu. Fakat sonra kalbi üstün geliyor, gözler bütün mücadelelerin hüznüyle nemli, dudaklar tereddütlü, ses titrek, yine gelir elbet diyordu. Heyecan ona böyle yine gelir diye teklifli bir söz söyletiyordu. Hayır, bu ilgisizlik ya da nefret olamazdı. Alıştığı sessizlik içinde duyduğu bir gürültüyle başını çevirdi. Yoldan geçen arabaya baktı. Fakat birden gözlerinde bir karartı gördü. Arabada Süreyya ile Suat'ı görüyorum sanmıştı. Ve bu birden onda hıyanet yarasına benzer, yorgun, kalbinde açılan yara gibi bir acı verdi. Bunda bir kadın ihaneti, verilen yeminde durmama gibi bir şey, bir facia görüyordu. Ona Suat kendisi yanında olmasa gezemez, eğlenemez gibi mi geliyordu? Başını eğip derin bir acılıkla, matemi bir üzüntüyle, ah zavallı mutsuz, bilsen ki onun hayatında sen ne kadar değersiz bir şeysin, bunu bilsen diyordu. Evet, bunu bilseydi de böyle geniş, sonsuz kuruntulara dalmasaydı. Bir bakışta böyle sonsuz aşklar bulmasaydı. Bütün bunları kendisi, hem yalnız kendisi için yapmamış mıydı? Birkaç gündür onu o kadar mutlu eden güven yerle bir olmuş, yerine büyük bir şüphe, onu izleyen büyük bir ümitsizlik gelmişti. Ezen bir şüphe, boğan bir ümitsizlik. Kendisi Suat'ın hayatında hiçbir şey, bir eğlenceyken Süreyya, ama Süreyya onun sahibi, amiri, kocasıydı. Onların hayatları birbirinindi. O Suat'ı bakir ve masum almış, senelerce onunla yaşamıştı. Hatta Suat kendisini sevseydi bile onun gibi olmasına her şey engeldi. Bu evliliğe Süreyya'dan başka, maddiyattan başka, bütün maneviyat engeldi. Her şey, bizzat Suat, haliyle, geçmişiyle engeldi. Geçmişi onundu, onunla yaşamıştı, onunla yaşıyordu ve onunla yaşayacaktı. Şimdi kendileri birbirinin olsalar bile hiçbir zaman öyle olamayacaklardı. O onun karısıydı, hep onun karısı olmuştu. Mutluluk ve zevkle olmuştu. Hiçbir zaman da bu zevk hatıraları ve mutluluğu kendisi yok edemeyecekti. Bu kadar sevdiği bir kadını sanki ortalıkta kirletmiş olacaktı. Bunda isyana iten bir kötülük görüyordu. O halde sevilse bile bir yaradan başka bir şey değildi. Halbuki hiçbir zaman Suat kendisine her şeyi bırakacak kadar sevmezdi. Hatta bir parça bile seviyor muydu? Kendini kuvvetle inandırabilir miydi ki Suat tarafından seviliyordu? Bu düşüncelerin altında düşkün, ızdıraplı, hala o ihanet yarasıyla yaralı. Tekrar onları görmemek için oradan kalktı. Ağar ağar Tarabya tepesine çıkan yokuşa tırmandı. Gecesi suskun, karanlık, ızdıraplı geçti. İçkisi elinde fakat bu gece öldüren bir ümitsizlikle saatlerce bir söz söylemeyerek surat etti. Sabah Boğaziçi'nin bahara benzeyen sisli bir sonbahar sabahıydı. Bir anda ona yeni mahalledeki sabahları hatırlattı. Durgun denizli, berrak semalı, taze, bütün incileriyle, gümüşleriyle, ipekleriyle titreyen bir sabah. Şimdi onların orada belki henüz uyanmış olduklarını, gizli ve samimi hayatlarını düşünerek otel hayatının bulantı veren usancıyla kalktı. Giyindi, aşağı indi, gazetelerin başına gitti. Gazetelere gömülüp her şeyi unutmak istiyordu ama onu ümitsizliğe sürükleyen, boğan bir fikir rahat bırakmıyordu. Ne olacaktı? Hayatı böyle keşmekeş içinde mi geçecekti? Bu hastalıktan nasıl kurtulacaktı? Ah sefil, daha dün burada ne kadar mutlu olduğunu düşündükçe benim cezamdır diyordu. Gazeteleri elinden atıp dışarı fırladı. Yeni köye doğru bir işi varmış gibi telaşla ve bir tehlikeye gidiyor gibi yürümeye başladı. Ama karar, artık bir karar lazımdı. Fakat neye karar verilecekti? Bununla beraber karar verilmeden tekrar yemeğe dönmek, yine o kararsızlık içinde yemeğini yemek, tekrar salonda, o adamların arasında oturmak gerekti. Fakat artık yorgun, her şeyden, sade yürümekten değil, düşünmekten, acı çekmekten de yorgun. Oracık dölüvermek için bekleyerek otururken terasın kapısından birinin girdiğini ve ardından gelen garsonun ona kendisini gösterdiğini gördü. Sıçrayarak, "Süreyya!" dedi. Öbürü elini uzatarak, "Evet, ben geldim," dedi ve çıkışarak işte sonunda kendisini gelip bulduklarını söyledi. "Çünkü yalnız değilim. Suat aşağıda arabada bekliyor," dedi. Sonra alayla, "Eğer sizi bir mutluluktan alıkoymazsak alıp gezmeye götürmek için geldik," diye açıkladı. Aşağı inerlerken boğuk bir sesle cevap vermek isteyen Necip'i anlatıyordu. Onun burada olduğunu Suat çantasını almak için gelen otel görevlisinden öğrenmişti. Bugün yarın uğrar diye beklerken sonunda gelmediğini görünce "Zaten ben senin orada sıkıldığını anlıyordum. Sen bir kere gürültüye alışmışsın. Bizim köşemizde elbette sıkılacaktın. Fakat sonunda kavuştuk ya. Kim bilir neler vardır. Yine bir entrika mı?" Necip orada rıhtımdaki arabadan çarşafını seçebildiği Suat'a yaklaştıkça perişan, titreyerek cevap veremiyor. Şimdi onun yüzüne nasıl bakacağını düşünüyordu. Hayır, o yaptığı işten sonra ona artık bakamayacaktı. Halbuki Süreyya bir taraftan konuşuyor, havanın güzelliğinden bahsederek bugün Beykoz'a gideceklerini bildiriyordu. Ve Necip oraya gidip Suad'ı selamladığı zaman hala Süreyya'yı dinliyormuş gibi yaparak onun yüzüne bakamıyordu. Suad kocasına bakıp "Gidiyor muyuz?" dedi. Onun baş işaretiyle aşağı indi. Süreyya arabacının parasını verirken Suad, mutlu ettiğini ve sevildiğini bilen kadınlara özgü bir gülümsemeyle "Rahatsız etmedik ya?" diye sordu. Necip haykırmak, bu gözlerin, bu tebessümün karşısında ölmek ihtiyacıyla düşkün, gözleriyle, tavrıyla cevap vermeye uğraştı. Fakat sandala girdikleri zaman uzun uzun baktı. Öyle öyle, başka bir yaşam ferahlığına ve sarhoşluğuna giriyormuş gibi baktı. Gözlerinde yorgunluk, bezginlik vardı. Donuktu sanki, bir bulut kaplamış gibiydi. Şimdi bu gözler kendinden kaçıyor, biraz önce parlayan bakışlarda şimdi bir sönüklük, bir kaçış var sanıyordu. Suat önce buraya gelinceye kadar ona vereceği mutluluğun şevkinden heyecan ve titremeyle, ümit ve emelle perişanken, şimdi onu saldırgan, sıkıntılı bir hüzün kaplamış, daha adımlarını atmadan gelen bir korku ve tiksintiyle kuvvetsiz düşmüştü. Süreyya bugün neşeli ve konuşkandı. Her şeyden söz çıkararak konuşurken Suat, "Ah, haberin olsa," diyordu. Süreyya, Necip'e nasıl olup da Suat'ın bugünkü Beykoz gezisini aklına getirdiğini anlatırken Suat, suçluluk duygusu altında eziliyor, onu Necip'in ayağına götürüp suçlarına, ihanetine gülünç bir şekilde alet etmek, kendisine ağır ve iğrenç geliyordu. Ruhunda buna karşı bir isyan dalgalanıyordu. İşte kendini bu hüzün ve sıkıntıya, bu mutsuzluğa, ömründe ilk defa yaşadığı bu dehşet verici saygısızlığa iten isyan gerçekleşiyordu. Son günlerin incelikli heyecanları onu iradesiz bırakmıştı. Fakat o zaman sade olayların akışına teslim olmaktan başka bir şey yapamıyordu. O zaman bir senedir kendini hırpalayan fikirler ve ince düşüncelerden kurtuluyorum sanmış, henüz hayatında bir sevinç anı, acı fedakarlıklarla elde edilen bir mutluluk nasibi var sanarak kendini buna yöneltmişti. Necip'i sevdikçe, sevmek zorunda olduğunu kabul ettikçe, özellikle onun tarafından da sevildiğini gördükçe, o zamana kadar sakin bir mutluluk içinde, daha doğrusu basit bir yetinmeyle geçmiş hayatında bu kadar şiddetli heyecanlar duymamış olduğunu görmekten, görüp iradesiz kalmaktan başka bir şey yapamamış, bunu kendine bile itiraf edemeyeceği bir duyguyla sürdürmekten zevk alarak yaşamaya dalmıştı. Fakat şimdi yapılan şey büsbütün başkaydı. Şimdiye kadar kendinin hazırlamadığı, kendinin idare etmediği çocuk oyuncağı olaylar olurken kendisi de buna bir hareket ekliyor, sanki bir yön veriyordu. Dün sadece ona bugün gelip bir çeşit kabul ve itiraf demek olacak bu hareketle onu mutlu etmekten, onu görüp mutlu olmaktan başka bir şey düşünmezken, o hali sürdürmekte bulduğu zevke kendini böylece tamamen terk ediverip, bu tehlike üstünde çırpınmaktan dirençsiz bir heyecan bulurken şimdi, daha ilk adımda bütün çirkinliğiyle ezilmekten kendini alamıyordu. Görüyordu ki kendini bu mutluluğa bırakmak bile onun için imkansızdı. Bu zavallı, sonu olmayan günahsız mutluluğa bile. Şimdi ilk olarak hareketinin çirkinliğini görmekle başladı. Bunu nasıl bir neşeyle, özellikle namuslu kadınların duydukları, kendileri için o kadar yasak olan bu şeyin bir parçasını, tehlikesiz bir kısmını yapmak çekiciliğiyle, isteyerek, memnun olarak yaptığını, sadece onu mutlu ettiği için değil, ne kadar değersiz olursa olsun böyle bir hissede yaptığını itiraf etmek, onu kendinden nefret ve iğrenmeye, adeta kızartan bir utanca itiyordu. Kocasını kolundan tutup çekerek, hala devam eden bu kirden uzaklaştırmak, bir zaman o kadar saygı duyduğu ve hürmet ederek mutlu olduğu bu adamları kendi eliyle soktuğu bu çirkin konumdan kurtarmak için ölüyordu. Her şeyin üstünde, tartışan ve yargılayan yetilerin de üstünde, kayıtsız kalamadığı, duymaktan ruhunu alıkoyamadığı bu şeyleri çirkin, iğrenç bulan doğal bir içgüdü vardı ki, ona bu konumunu iğrenç gösteriyordu. Fakat ne olacaktı? O kadar zaman alıştığı bu heyecanlardan yoksun olunca hayatını çekilmez bir çöl olacak gibi görüyordu. Sadece öyle sürseydi, insanı boğan bu yakıcı zayıflıklar olmadan sadece o masum heyecanla sürseydi. Fakat bunun imkansız olduğunu ve mümkün olamayacağını görüyor. Hem işte artık o zamanı geçmiş buluyordu. Artık tekrar bulunamayacak bir geçmiş. bir hayal olmuş, olaylar onu bir tarafa iterek ileri sıçramıştı. Şimdi ne yapmalıydı ya Rabbim? Hiçbir zaman hayatı böyle ele geçmez, yola gelmez hain bir şey olarak bilmemişti. O hayatını geldiği gibi yaşamıştı. Sonra onu kendine uydurmak zorunluluğu çıkınca öğrenmeye, tanımaya başlamış. Tanıdım dediği yerde yine bilinmez bularak, sonunda anlaşılmaz bir yakıcı bilmece olduğunu görünce dehşeti artmıştı. Şimdi artık bu hayata karşı bir kin ve kızgınlık duyuyor, bir şey yapamamak imkanıyla büyüyen bu kin onu acı, zalim yapıyordu. Ne kadar aldanmış olduğunu, hayatını güzel ve mutlu bir hayat diye görmekten çok, öyle devam edecek, öyle devam etmemek için hiçbir sebep yok diye inandığı için ne kadar budalalık etmiş olduğunu, bir gün sadece kalbinin yorulduğu, ruhun usandığı için her şeyin değişip insanın yabancı bir çevre, yabancı bir hayat içinde, hatta o zamana kadar bile aldanarak yaşadığını kabule zorunlu olduğunu görüyor, her şeyi şimdi anlıyordu. O hiç düşünmemiş, buna ihtimal vermemişti. Ruhu sürekli bir halde kalacak, kalbi ölünceye kadar öyle vuracak sanmışken, İşte o da her şeyi en gerçek rengiyle görüp anlayacağı zamanın geldiğini görüyordu. Bu anlam, bir sebep veremediği sıkıntıların, hep alıştığı hayatın artık ruhuna yetemeyeceği için ortaya çıktığını ve sonunda şimdi ruhunun kıymete değer gıdasını bulduğu zaman, o hiçbir şey bilmeden düzenlenmiş ve kabul edilmiş hayatın bağlarıyla bağlanarak, bu yeni mutluluğu redde ve uzaklaştırmaya zorunlu olduğunu görmek kendisine acı geliyordu. Ah, tekrar hayatına başlamak mümkün olsaydı. Ne kadar dalgınsın Suat, etrafına baksana. Uyanır gibi oldu. Süreyya şikayet ediyordu. O kadar istek, o kadar rica, şimdi sessizlik ve sıkıntı, diyordu. Hava yine o ateş renginin üzerine şimdi hissedilmeyen bir tül çekilmiş gibi gizli bir gölgeye, ateşi hafif bir parlaklığa, ancak duyulabilen bir ılık üflemeye dönüşmüş, ışık sadece bir yansıma halinde yayılıyordu. Denizin lacivert gözleri sanki bulanarak, göğsünden fışkıran o keskin bahar kokusuyla Beykoz koyuna doğru sokuldukça kararıyordu. Çayırı büsbütün ıssız buldular. Ağaçların gölgeleri, yarı bulutlu sema altındaki çayır, soluk ve mahzundu. Yalnız son yağmurların ve dünkü güneşin verdiği bir tazelikle mahzun bir yeşillik vardı. Onlar çayırın renklerindeki güzellikten bahsederlerken Suat, çınarlardan düşen sarı, kuru yaprakların kapladığı yollarda yağmurlarla ıslanarak oluşturdukları çamura, bu çürümüş yapraklara bakarak, işte diyordu. Necip etrafına bakarak, havanın rengi iyice soluyor, dedi ve bastonla karşıdan ağır ağır yükselen bulut kümelerini gösterdi. Süreyya, ne olacak? Geçenki havaları düşünsene. Neydi o yağmur, o rüzgar, dedi. Ama dün önceki gün ne kadar parlaktı, bir yaz günü gibi. Sonbahar bu. Artık bu kadar güzellik ve sıcaklık verdikten sonra, Eylül'den daha ne beklenir? Eylül, malum ya, hüzün ve yağmur ayıdır. Bu söz Suat'a hayatının bu dönemi, ömrünün, kadınlığının Eylül'ü gibi geldi. Eylül. Birkaç gün hava ne kadar güzel olsa da, bu kadarcık geçici bir güzelliğe bile minnettar olmak gereken bir ay. Eylül, esef ve özlem ayıdır. İçine birkaç günlük kış saldırısından acı düştüğü için, o güzel havaların, devamlı yazın, artık nasıl geçtiğini, bir mazi olduğunu hissettiren bir ay. Onun hayatı da öyle değil miydi? Son günlerin güzelliğiyle beraber, şimdi yine imkansızlığa, yine hüzün ve sıkıntıya düşmemiş miydi? Tıpkı şimdiki gibi, nasıl yaz günleri elindeki mutluluktan habersiz geçip, ilk kış hücumuyla kederlenirse, o da biraz önce anlayıp, eski günlerin hasretini çekmemiş miydi? Tekrar hayatına başlamak arzusu, bugün tekrar yaz olmasını istemek gibi değil miydi? Bir senedir onu hırpalayan endişelerin, hüzünlerin ne olduğunu artık iyice görüyor, İşte benim Eylül'üm, diyordu. Eylül, henüz renk ve koku bitmemiş, fakat baharın renklerinin bolluğu hissiz bir şekilde çekilmiş, tekrar geri dönmemek üzere gitmiş. Geri döner gibi görünse bile hemen yine solup kararan hırçın, boş arzularla o kadar acı çekilmiş ki. Bir gün işte tabiatın ruhu birden uyanıp görüyor. Yapraklarının nasıl sararmış, birçoklarının düşüp çamurlar içinde çürümüş olduğunu ve şimdi hava ne kadar güzel olsa o bir iki günün verdiği açıklıkla bu güzel havanın ne kadar geçici, bu renk ve kokunun ne vefasız, artık ne ele gelmez, eldeyken değeri bilinmemiş, öylece harcanmış bir hazine olduğunu acı acı görüyor. İşte artık ne bir çiçek ne bir koku kalmış. Artık tahammül bile kalmamış, hepsi çürümüş. Önceden yağmur yağsa kayıtsız kalırlardı. Belki daha bir canlılık, daha bir hayat gelirdi. Şimdi, şimdi işte yağmur, işte kış hepsini çürütüyor. Her şey çürüyor, her şey. Evet, her şey çürüyor. İnsanlar da çürümeyecekler mi? Eylül'de sanki bahara özlem duyulan mahzun bir tazelik, sanki üzerine çöken kışın, kendini yok etmek isteyen sonbaharın aksine sonsuza kadar kalma mücadelesi vardır. Fakat bunun için muhtaç olduğu şeylerden yoksun olduktan başka, kendisinde de direnç kalmamış ve tabiat bunu anlamış gibi acı bir bezginlik ve düşünceyle, üzerine çöken yalnızlığın, matemin son acılığıyla düşünüyor sanki. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar direnirse dirensin, kışın üstün geleceğini, artık her şeyin, her ümidin bittiğini, buna katlanmak gerektiğini anlatmaktan doğan bir korkuyla ağlıyor. Ne renk, ne koku. İşte yapraklar ölüyor. Rüzgar insafsız, yağmur inatçı. Her şey çürüyor. O zaman Eylül kendine, doğada ilk korku ayı, faniliğin ilk hissedildiği ay, ilk faydasız ve yakıcı mücadele arzusu gibi, hayatın ne olduğunu anlayıp habersiz geçen güzel geçmişin özlemiyle ilk boyun bükülmüş bir ay gibi göründü. Ayaklarının altında çamurlanmış çürük yapraklara bakarak, evet, her şey çürüyor. Demek biz de çürüyeceğiz diye düşündü. Demek ki çürüyecekti, o da çürüyecekti. Böyle hiçbir mutluluk gelmeden, daha henüz beklerken, özellikle hayatının nasıl hiçbir şeyin farkına varmadan geçmiş olduğunu anladıktan sonra, artık her şeyde yapmanın da mümkün olmadığını görerek, böyle çürümek, bitmek ona pek insafsız, pek acı geliyordu. Halbuki işte onda yaşamak için daha şiddetli bir arzu, mutluluktan yoksun olmamak, hayatını kaçırmamak için derin bir ihtiyaç, gerekirse mücadele yeteneği vardı. Fakat her şey boş değil mi? Ne olsa, ne yapılsa kış gelmeyecek mi? Ya gelinceye kadar? Hiç mi, hiç mi bir şey yapılamaz? Böyle görerek, anlayarak, bile bile hayat ve mutluluktan vazgeçmeye katlanmaktan başka bir şey mümkün değil mi? Derin bir hüzün içinde bu değerlendirmelerden habersizce sohbet eden Süreyya ile Necip'e baktı. Süreyya Necip'e bir şey anlatıyordu. Eliyle ileriyi göstererek konuşan Necip de Suat'a bakıyordu. O zaman gözler arasında bugün ilk defa ve ciddi, ateşli, kızgın bir çarpışma oldu. Necip bu bakışta ne kadar derin, acı bir şikayet ve yardım isteği gördüyse, Suat da onun gözlerinde o kadar derin, o kadar içten bir sevgi, her mücadeleye hazır, her tecrübeye maruz, ölümlere kadar sürecek bir bağlılık görüyorum sandı. Ve bu ona çaresizlik, kimsesizlik duyguları içinde büyük bir avuntu verdi. O kadar ki ona baktıkça devam edebilen bir duyguyu sürdürmek için baktı. Gözlerine hükmü geçmeyerek onların bakmasına izin verdi. Böyle birbirlerine bir süre baktılar. Sanki gözler uzun süre birbirinden kaçan ruhların artık dirençsizliğiyle, zayıf ve hasta, acı bir mücadeleyle büyülenmiş ve bitkindiler. Fakat bunda kuvvet veren bir hal vardı. Belirsiz, uzak bir kurtuluş ümidi gibi bir şey. Sanki bu öksüz ve çaresiz ruhlar için, birbirinin bakışlarının derinliğinde bitmiş hayatlarının tedavisi var gibi bir şey. İşte bunun için gözler bir an olup birbirinden ayrıldıkları zaman, tekrar o semaya koşup yine ümit ve kuvvet kazanmak ihtiyacı baki kalmıştı. Bunu bilmeyerek, düşünmeyerek, artık boyun eğmeyen doğal bir yönelimle yapıyorlardı. O kadar ki bütün o sersemlik içinde akşama kadar 3-4 defa daha bu bakışlar tekrarlandı. Fakat bu, Birçok arzulardan, arzuların birçoğunun cesaret ve direnci sonunda eyleme sürüklenmesinden sonra mümkün oluyordu. Sonunda akşam olup son vapurla geçerlerken Süreyya, Necip'i götürmek isteyip de o reddettiği zaman bakışlar tekrar birbirini aradılar. Bu sefer bu kavuşmayla mest kaldılar ki bu sanki uzun bir sohbet oldu. Necip bütün yoksunluğun avuntusuyla dehşete düşmüş, Suat bir bilememezlik, bir direnememezlikle bitkin, sanki beraber olamamalarının acısını ne kadar birbirleri için yaşadıklarını anlatarak çıkarmak için bakıştılar. Derin derin bakıştılar. İkinci bölümün sonu. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya.